السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وأمة محمد اجمعین الى يوم الدین، آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الى يوم الدین. الحمدللہ آج 31 دسمبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 127 ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ کے یہ سوالات ریل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، پہلے ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایشو ڈسکس کر لیں. اس سے بھی پہلے آ چکے 31 دسمبر ہے، کل سے انشاءاللہ نیا سولر ایئر شروع ہونے والا ہے. تو زندگی میں جو اس قسم کے مائل سٹونز آتے ہیں، انسان کو اپنے ماضی پہ بھی توجہ کرنی چاہیے اور مستقبل کے لیے اچھے پلانز کرنے چاہیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ آج تک ہم سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں ان سے درگزر فرمائے، اور جو لوگ فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرمائے، اور جو آنے والا سال ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور پوری انسانیت کے لیے بالعموم خوشحالی اور امن کا سال بنائے 2024 کو انشاءاللہ تعالی. یہ اکثر ویسے پبلک کے اندر مشہور ہے کہ یہ کوئی کرسچنز کے ایئرز ہیں یا نان مسلم کے ایئرز ہیں، اور مسلمانوں کا جو سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے. یہ دونوں ہی اللہ کے سال ہیں، خواہ وہ لیونر ایئرز ہوں خواہ سولر ایئرز ہوں، دونوں کو پیغمبروں کے ساتھ ہی نسبت ہے. اے ڈی کی جو ٹرم بولی جاتی ہے اینو ڈومینی، اس کی ایبریویشن ہے یہ، اور یہ لیٹن زبان کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ایئر آف دا لارڈ، آقا کی پیدائش کا سال. یعنی سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے، اس سال کو انہوں نے ایک بینچ مارک کے طور پہ رکھا ہے کہ یہ ایئر آف دا لارڈ ہے، اینو ڈومینی، اے ڈی یہ اس چیز کی ایبریویشن ہے، لہذا اس کی نسبت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہے علیہ السلام. باقی آج کل چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت فکری غلبہ جو ہے ان لوگوں کو حاصل ہے کہ جو لوگ پیغمبروں سے برگشتہ ہو چکے ہیں، اس لیے اب کچھ عرصے سے انہوں نے اس کی ایبریویشن کو بھی چینج کر دیا. اس کے لیے اب جو ٹرم وہ یوز کر رہے ہیں وہ سی ای کر رہے ہیں، کامن ایرا، یعنی جو مشہور ایرا چل رہا ہے اس کے اعتبار سے. یعنی وہ کہیں گے آج 2023 جو ہے سی ای کامن ایرا کا سال ختم ہو رہا ہے، اور کل سے 1 جنوری 2024 کامن ایرا کا سال سٹارٹ ہو رہا ہے. ویسے لفظ کامن ایرا بولا جاتا ہے، ایرا بھی بول لیتے ہیں اردو میں چل جاتا ہے. اور جو قبل از مسیح ہے اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی تھی پہلے بی سی، بیفور کرائسٹ. اے ڈی سے لوگ سمجھتے تھے آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ، اس کی وجہ سے بعض مسلمان اسے یوز نہیں کرتے تھے. یہ آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ نہیں ہے، یہ اینو ڈومینی ہے، ایئر آف دا لارڈ. بیفور کرائسٹ کے لیے انہوں نے اب بی سی ای کر دیا ہے، بیفور کامن ایرا، یہ کامن ایرا اور وہ بیفور کامن ایرا. میرا خیال ہے مسلمانوں کو یہی ٹرم یوز کرنی چاہیے، اے ڈی کی اور بی سی کی. تمام جو پیغمبر ہیں ان کی نسبت ظاہر ہے اللہ کے ساتھ ہے، اور ہمیں تو یہ عقیدہ سکھایا گیا ہے لا نفرق بین احد من رسولی، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں بالکل کوئی فرق نہیں کرتے. ہمارے نزدیک سیدنا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفر کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا بڑا کافر وہ شخص ہے جو عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر دے علیہ السلام۔ تو یہ میں نے چھوٹی سی ایک کلیریفیکیشن اس حوالے سے دے دی۔ باقی جو یہ ہیپی نیو ایئر منایا جاتا ہے یا اس رات کو بے حیائی کے کام ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی اسلام کا لینا دینا نہیں ہے۔ ویسے کوئی سیلیبریشن کے طور پہ ایکٹیویٹی کر لے جس میں کوئی بے حیائی والا معاملہ نہ ہو تو یہ کوئی دینی ایکٹیویٹی کے طور پہ نہیں ہے، ایک کلچرل ہے، اس میں ہماری کوئی ریزرویشن نہیں ہے۔ ہماری ریزرویشن یہ ہے کہ اس کو 31 دسمبر اور 1 جنوری کی درمیانی رات جو ہے اس کو بے حیائی کی رات نہ بنایا جائے اور اس کے اندر کوئی اس قسم کے معاملات نہ کیے جائیں، بس وہ ہماری ریزرویشن ہے۔ باقی آج کے ٹاپک کی طرف آئیں، آج کل ایک تازہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ایک دیوبندی حیاتی حنفی مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کی، حافظہ اللہ تعالی، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے ان کے، ہمیں ان کے نظریات سے اختلاف ہے، کسی کے نام سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو ان کی طرف سے بارہا یہ ٹاپک اٹھایا گیا، میں نے مختلف اوقات میں اسے مختصر طور پر ضرور ایڈریس کیا تھا، لیکن اب پھر سے انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے آلموسٹ کوئی 1.5 ہفتے پہلے کسی بھائی کو انٹرویو دیتے ہوئے، اور اس میں وہ بڑے سٹائل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کالا چشمہ لگایا ہوا ہے انہوں نے، اور اس میں کافی ساری انہوں نے باتیں کی ہیں جو ہمارے علماء کا درد دل ہے وہ رکھتے رہتے ہیں۔ ایک طرف مجھے جاہل بھی کہتے ہیں یہ لوگ، دوسری طرف ان کی راتوں کی نیندیں بھی حرام ہیں میری وجہ سے۔ جب ایک شخص ہے ہی جاہل ہے تو اسے سیریس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کچھ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں ویسا ہے نہیں ہے، کافی پریشان ہے، اور ظاہر ہے کہ اتنا مشکل وقت فرقوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ لوگ کبھی بھی ایسی صورتحال کو نہیں پہنچے تھے کہ انہیں کوئی چیلنج کر سکے۔ تو ان کی جو چیخیں ہیں وہ بالکل جینون ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ایسا ہی ہونا تھا۔ تو وہ عبد الواحد قریشی صاحب نے پھر سے وہ اعتراض اٹھایا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک انہوں نے اپنی اصلاح کر لیے، پہلے وہ مجھے سول انجینئر کہتے تھے، اس دفعہ انہوں نے کہا یہ میکینیکل انجینئر ہے، چلے یہ تو انہوں نے رجوع ریکارڈ کروا دیا اپنا، اور انہوں نے باقاعدہ وہ کلیریفیکیشن اپنی اس نئی ویڈیو کے اندر دی ہے۔ ویسے وہ میمز کی شکل میں تو آپ تک پہنچ چکی ہے ویڈیو۔ انجینئر مرزا محمد علی، یہ کون سا وائرس ہے مفتی صاحب جو ہمارے نوجوانوں کو بھی خراب کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ بیکٹیریا وائرس پلس انفیکشن، صرف وائرس نہیں ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو شامل ہیں۔ اگر مرزا صاحب خود کو عالم دین کہتے ہیں تو میرا ایک سوال ہے کہ جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے نصاب اور سلیبس موجود ہے، انجینئر بننے کے لیے سلیبس نصاب موجود ہے، تو عالم اور حافظ بننے کے لیے بھی سلیبس موجود ہے۔ وہ سلیبس ہے تقریباً کم سے کم جو ہے وہ 8 سال کا ہے، ہر سال کا ایک نام ہے، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، دورہ حدیث، یہ 8 سال عالم بننے کے۔ اس کے بعد مفتی بننے کے 3 کورس ہیں، تخصص فی الافتاء، تخصص فی الحدیث، تخصص فی التفسیر۔ تخصص کہتے ہیں اسپیشلائزیشن کورس کو۔ تو مرزا صاحب بتا دیں کہ کورسز انہوں نے کہاں کیے ہیں، کس عالم دین سے پڑھے ہیں اور کس مدرسے سے پڑھے ہیں، چاہے وہ بریلویوں کا ہو، چاہے وہ دیوبندیوں کا ہو، چاہے وہ اہل حدیث کا ہو، تو ہم مان جائیں گے کہ یہ عالم دین ہے اور یہ دین کے اندر کوئی بات کر سکنے کی پوزیشن میں ہے۔ اگر انہوں نے وہ کورسز نہیں کیے تو خود کو عالم کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ یہ تو پھر عطائی ڈاکٹر ہو گئے۔ تو انجینئر صاحب یہ ایسے ہی اوپر سے ایک شرلی مار کے آئے ہیں، ورنہ ان کا کوئی عالم دین ہونے والا کوئی سین نہیں ہے۔ پر سے پرندہ بنانے کا ماہر ہے اور حرم سے جرم بنانے کا ماہر ہے، محرم سے مجرم بنانے کا قائل ہے، تو ایک ہی نقطے نے کام خراب کیا ہوا ہے۔ جب نوجوان ہمارے ڈریس مل خان کی بھی کافی نوجوان ہمیں شکایت ملتا ہے کہ مفتی صاحب سے بات کریں، وہ غیر مغلط ہوتے جا رہے ہیں اس کے پیچھے، نہ یہ شیعہ کو مانتا ہے، نہ یہ دیوبند کو مانتا ہے، نہ یہ بریلوی کو مانتا ہے، لیکن اس کے پیچھے لوگ غیر مغلط ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت یہ صرف انجینئر ہے، میں اس کے فالوور کو پیغام دیتا ہوں کہ انجینئرنگ پڑھنے کے لیے تو انجینئر کے پاس گیا، اس نے وہ مکینیکل انجینئر ہے، سول بھی نہیں ہے، گاڑی کا مزدور، دوسرے لفظوں میں موٹر سائیکل کا کاربوریٹر صاف کرنے والا نا، تو یہ وہ ہے۔ تو وہ کرنے کے لیے جو پڑھنے کے لیے گیا ہے، قرآن حدیث لوارث ہے کہ ان کے وارثین سے آ کے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس نے حضرت ایسے جو ہے نا وہ چلائی ہوئی ہے، دوسرے لفظوں میں فضول دکان۔ اس کا جواب کافی حد تک آ چکا ہے، لیکن یہ ایک اچھا موقع ہے کہ میں نہ صرف مفتی عبد الواحد قریشی حنفی دیوبندی حیاتی صاحب کو، بلکہ جتنے اور مفتی ہیں، بریلوی حیاتی ہوں یا غیر مقلد وہابی اہل حدیث ہوں یا اہل تشیعوں میں ہوں، سب کو میں ان کو سینٹرڈ کرتے ہوئے اپنا جواب ریکارڈ کروا دوں، جو انہوں نے وہی اعتراض ریپیٹ کیا ہے کہ جی انجینئر صاحب کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری نہیں ہے، اور پھر وہ اپنی ڈگری کا روب دکھانے کے لیے جو ڈگری کے ان کے مختلف سال ہیں ان کو عربی میں وہ پروناؤنس کر رہے ہیں، وہ آپ نے سنا ہوگا اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ، جس کے اوپر بڑی اچھی ایک میم بھی بنی ہوئی ہے، تو بیسیکلی یہ عربی میں پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں کلاس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ اس کو عربی میں بول کے اس طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح کوئی یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری قسم کا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں، اور پھر اینڈ پہ جا کے تخصص فی الحدیث اور تخصص فی الفقہ اور تخصص فی التفسیر اس کا ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ یہ جن بزرگوں سے ڈگریاں لے رہے ہیں ان کے تخصص کا حال یہ تھا کہ محمود الحسن دیوبندی صاحب نے ایک ترجمہ کیا ہے قرآن حکیم کا، اور اس کے اوپر جو حاشیہ لکھا ہے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھا ہے، انہی کی نسبت کی وجہ سے مفتی تقی عثمانی صاحب کے نام کے ساتھ ان کے والد صاحب نے عثمانی لکھا، بہت بڑے دیوبند کے عالم دین تھے، اور بانی پاکستان محمد علی جناح کا جنازہ بھی انہوں نے ہی پڑھایا تھا شبیر احمد عثمانی صاحب نے، اب ان سے بڑا تو کوئی تخصص فی الحدیث فی الفقہ فی التفسیر نہیں ہو سکتا، ان کا حال یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر میں جب سورہ لقمان کے اندر ذکر آیا نا کہ بچے کی جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے وہ دو سال ہے، سورۃ البقرہ میں بھی ذکر آیا، سورۃ الاحقاف میں پریگنینسی پلس دودھ چھڑانے کی عمر کا 30 ماہ کا ذکر آیا، اس کے اوپر میں نے الگ سے بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، پر یہاں پہ میں صرف بتاؤں کہ اس کی تفسیر میں سورہ لقمان کی وہ لکھتے ہیں کہ قرآن نے تو بچے کے دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال بتائی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ 2.5 سال ہے، ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید امام حنیفہ کے پاس کوئی الگ سے قرآن تھا، کیونکہ حدیث میں تو ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے، حدیث میں بھی بخاری مسلم میں آئے کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے وہ بھوک کی عمر تک ہے اور وہ 2 سال ہے جو قرآن میں بیان ہوا، یعنی قرآن کی آیت بھی آ جائے تب بھی یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمارے بزرگوں سے کوئی مس ہینڈلنگ ہو گئی ہے، کہتے ہیں قرآن میں تو لکھا ہوا ہے 2 سال، ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو، یعنی دونوں ہی ٹھیک ہو گئے، یعنی قرآن بھی ٹھیک ہو گیا اور ان کے بزرگ بھی ٹھیک ہو گئے، اس کی بجائے وہ کہہ دیتے کہ جی ان کو غلطی لگ گئی یا ان کی طرف کوئی غلط فتویٰ منسوب ہو گیا، یہ بھی کہہ سکتے تھے، ان کو بھی بچا سکتے تھے، دونوں طرف کے معاملات کو سیدھا رکھنے کے لیے بزرگوں کو بچانے کے لیے وہ کہہ سکتے تھے کہ ان تک بات نہیں پہنچی یا ان کی بات ہم تک غلط پہنچی ہے، اب مجھے بتائیں جو فقہ قرآن کے خلاف فتووں کو جسٹیفائی کرے ان سے آپ یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ جی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین سے لکھا ہوا ہے، جو قرآن کی آیات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے سامنے بخاری اور مسلم کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی، یہ میں نے آپ کو ایک نمونہ بتایا ان کا، پھر جو ان کے فقہا ہیں نا ان کی حالت یہ ہے کہ ابن عابدین شامی جو بریلویوں اور دیوبندیوں کا مشترکہ امام ہے 1252 ہجری میں فوت ہوا، فقہ حنفی کی ایک بنیادی کتاب ہے در مختار، اس کے اوپر حاشیہ لکھا تھا ابن عابدین شامی نے رد المختار کے نام سے، یہ در مختار میں خے ہے خا خرگوش والی اردو میں ہم، اور رد المختار میں ہا ہے حلوائی والی، علماء کو سمجھ آ جائے گی ہا وہ والی، اور آ ہوں گے تو ہم ہا بولیں گے علماء کے لیے حلوائی والی، تو رد المختار یعنی در مختار پہ جو اعتراضات تھے نا ان کے جوابات دیے گئے رد المختار کی شکل میں، یہ رد المختار نہیں یعنی اس کا رد نہیں کیا گیا، در مختار پر جو اعتراضات تھے ان کا رد کیا گیا، اسے فتاوی شامی بھی کہا جاتا ہے، وہ اب اردو زبان میں بھی آ چکا ہے ٹرانسلیٹ ہو کے، پہلے صرف عربی زبان میں تھا۔ اس میں باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اپنے خون یا اپنے پیشاب سے سورۃ الفاتحہ کا تعویذ ماتھے پہ لکھا جائے تو اس سے شفا ہو سکتی ہے تو یہ جائز ہے۔ اچھا، اس کی وہ دلیل بھی دیں گے، وہ کہتے ہیں جی قرآن میں نہیں آیا، وہاں چار مقامات پہ آیا کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت اور مردار، اور وہ ذبیحہ کہ جسے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو، دل میں بغاوت نہ ہو، تو اس میں سے اتنا لے لینا کہ اس سے جان بچ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے سورۃ البقرہ میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ الانعام میں، سورۃ النحل کے اندر۔ بلکہ سورۃ النحل میں تو اس سے بھی اگلا ورژن آیا کہ اگر کسی شخص کے لیے زندگی موت کی کشمکش بن جائے اور اسے کلمات کفر بھی بولنے پڑ جائے، دل ایمان پر ٹھکا ہو، تو اللہ تعالیٰ کلمات کفر کے اوپر بھی گرفت نہیں کرے گا۔ بالکل یہ ہے۔ اچھا، اس کی وہ دلیل لیں گے اور وہ کہیں گے دیکھیں زندگی موت کی کشمکش ہے، تو جان بچانے کے لیے اگر اپنے پیشاب یا خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھنا پڑتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اندازہ کریں، یہ کوئی طریقہ علاج ہے؟ یہ ایک شیطانی طریقہ ہے۔ اسلام میں کہاں ہے کہ آپ کوئی شیطانی راستہ اختیار کریں گے طریقہ علاج کے طور پر؟ کوئی کھانے والی چیز، کوئی اس طرح کی چیز، خون کسی نے کھانا ہے، اپنا پیشاب پینا ہے، پی لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو کیوں وہ اس طریقے سے تعویذ کی شکل میں لکھنا چاہتا ہے؟ یہ تو نہ کوئی روحانی علاج بن سکتا ہے اور نہ ہی یہ کوئی آپ کا میڈیکل علاج ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی جسٹیفیکیشنز دیں گے، یا کہیں گے یہ بس ان کا فتویٰ ہے لیکن مفتی بھی کون نہیں ہے، مفتی بھی تو ہے نا، وہ فتویٰ تو دے رہے ہیں نا، ان کے اوپر گرفت کرو، گرفت کرنے کی ان کی جرت نہیں ہے۔ ایک مرد مجاہد پیدا ہوا بریلویوں میں، ہمارے استاد غلام سود سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے۔ انہوں نے جب شرح صحیح مسلم لکھی 6 جلدوں کے اوپر، تو انہوں نے اس مسئلے کو اس میں ایڈریس کیا۔ اب وہ ایڈریس انہوں نے اس انداز میں کیا کہ کسی طریقے سے اپنے بزرگوں کو بھی بچا لیں اور اپنے ایمان کا اظہار بھی کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور پکڑ نہ ہو جائے۔ انہوں نے پتہ کیا لکھا؟ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں میں قرآن اور سنت کی عظمت ہم سے بہت زیادہ تھی۔ یعنی پہلے انہوں نے باقیوں کو نارملائز کرنے کی کوشش کی کہ اب میں جو بزرگوں کے اوپر علمی گولی چلانے لگا ہوں تو کوئی یہ نہ کہ میں بزرگوں کا گستاخ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دل میں قرآن اور سنت کی عظمت ہم سے زیادہ تھی، لیکن بال کی کھال اتارنے کی عادت نے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، جسے یہ فقہ کا نام دیتے ہیں، اور فقہ تو اسلام کی بنیاد ہے، ٹرو انڈرسٹینڈنگ۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، اور دیتا اللہ ہے تقسیم میں کرتا ہوں، یعنی علم دین اللہ تعالیٰ دیتا ہے، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بال کی کھال اتارنے کی عادت نے ہمارے بزرگوں کو اس حد تک پہنچایا کہ انہوں نے اس قسم کے فتوے لکھ دیے۔ انسان مر جانا تو گوارا کرے گا، لیکن کوئی مسلمان، عام مسلمان بھی کبھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ وہ پیشاب سے یا خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھے۔ یہ غلام سود سعیدی صاحب کے الفاظ ہیں کہ انسان اس سے بہتر ہے کہ مر جائے، اور میں اس میں ایڈ کروں گا کہ کتے کی موت مر جائے، اس سے بہتر ہے کہ یہ کام کرے۔ اچھا، ایک طرف تو انہوں نے یہ لکھ دیا کہ اس سے بہتر ہے مر جائے، اس کا مطلب ہے وہ اپنے بزرگوں کو کہہ رہے تھے کہ اس تو بہتر سی مر ہی جانے ہو تھی، ہوئے جو بھی فتویٰ لکھ کے گئے ہو، لیکن یہ کہتے ہیں تو لوگوں نے کہنا تھا یہ بزرگوں کے اوپر کریٹیسائز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً ان کے دل میں قرآن و سنت کی عظمت ہم سے زیادہ تھی، یعنی جو اس قسم کے غلیظ فتوے لکھے ہیں ان کی عظمت ان کے دلوں میں ایسی ہے کہ ان کی طرف سے جھوٹا دفاع بھی کر رہے ہیں کہ یقیناً قرآن و سنت کی عظمت ان کے دل میں ہم سے زیادہ تھی. اللہ معافی دے جی, اگر یہ کرائیٹیریا ہے کہ آپ سے زیادہ تھی تو آپ تو پھر ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوئے ہوں گے. لیکن بہرحال انہوں نے ایک سٹیپ طے کیا, میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں گا. اگر وہ یہ نہ لکھتے تو ہم آپ کو کیسے بتا سکتے. یہ بھی ہوتا کہ ہم آپ کے سامنے عربی یا اردو ترجمہ بھی رکھ دیتے فتاوی شامی کا, پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تو وہ نہیں. تو اب تو میں غلام سو سعیدی صاحب کا وہ پورا حوالہ لگا سکتا ہوں, انہوں نے باقاعدہ عربی عبارت بھی لکھی ہے, اردو ترجمہ بھی کیا ہے, اس کے اوپر نقیر بھی کی ہے. تو یہ ہمارے پاس یہ آ گیا. لہذا وہ جو آپ کو گنوا رہے تھے نا, اولا, ثانیہ, ثالثہ, رابعہ, خامسہ, سادسہ, اور پھر سابعہ, اور پھر کہتے ہیں جی تخصص فی الحدیث, تخصص فی الفقہ, اور تخصص فی التفسیر. یہ ہے جی ان کے حضور, یہ تفسیریں لکھے گئے ہیں. خیر یہ تو میرا ایک فیورٹ ٹاپک ہے, اس میں میں بولتا جاؤں تو میاں بھی آ جائے گا. ہاں میاں لوگ کیا کہیں گے, لیکن وہ پھر ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا. وہ آلریڈی میں اتنی دفعہ بیان کر چکا ہوں, اب تو صرف میاں کہنے سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ بھائی ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے ڈگری کے حوالے سے پوائنٹ پھر سے اٹھایا کہ جی انجینئر صاحب کے پاس چونکہ ڈگری نہیں ہے لہذا ہم ان کی بات کو کوئی ورتھ نہیں دیتے, نہ ان کے ساتھ کوئی بیٹھنے کی ضرورت ہے. یہ تو ہم لوگوں کی وجہ سے کوئی دو چار باتوں کا جواب دے دیتے ہیں, ادروائز کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ میں ڈگری کے حوالے سے تھوڑی کلیریفیکیشن آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. ویسے تو میں نے کئی مواقع پہ رکھی ہے, لیکن یہ ایک اچھا موقع ہے کہ آپ کے سامنے وہ بات رکھی جائے کہ ان کا یہ کرائٹیریا اپنے فرقے کے ان سپیکرز کے لیے نہیں ہے جو ان کے فرقے کی ترویج کر رہے ہیں, یہ صرف دوسرے لوگوں کے اوپر اس طرح کا تان کرتے ہیں. آج تک کسی بڑے بریلوی عالم نے یہ تان کیا ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری تو دور کی بات, سکول کی ڈگری بھی نہیں ہے, میٹرک بھی نہیں کیا ہوا انہوں نے, یہ خود بتایا ہوا انہوں نے. وہ کہتے ہیں میں 8 پاس ہوں, وہ بھی گجراتی زبان کے اندر, اور وہ کروڑوں بریلویوں کے پیشوا ہیں مولانا الیاس قادری صاحب. ملینز آف دعوت اسلامی کے جو ممبرز ہیں ان کے وہ پیر ہیں, اور ہزاروں انہوں نے پروگرام ریکارڈ کروا دیے ہیں دینی مسائل کے. آج تک کسی بریلوی عالم نے نہیں کہا اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے, دین کے اوپر بات کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ وہ ان کے بزرگوں کی تعلیمات آگے پہنچا رہے ہیں. ذرا سا ہٹیں گے پھر وہ کہیں گے کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے, ابھی تک تو ٹھیک چل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ جو ہے ڈگری نہیں ہے, مسئلہ ہے اپنے فرقے کی ترویج. اور اس میں میں صرف بریلویوں کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا, اہل حدیث بھی. ڈاکٹر ذاکر نائک, اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کا بلٹ اپ تو سارا وہابی فرقے سے ہوا ہے, سلفی سے, اہل حدیث سے. آپ کو جتنے بڑے اہل حدیث علماء ہیں وہ اپنی مساجد میں انڈیا میں وہ پروگرام کرتے تو نظر آ رہے ہوں گے ان کے حق میں, اور ان کو اپنے پروگراموں میں بلاتے ہوئے, ایون سعودی حکومت نے انہیں شاہ فیصل ایوارڈ دے دیا ہے. لیکن کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو عربی جو ہے نا, عربی وہ بھی پنجابی سٹائل میں پڑھتے ہیں. زبر زیر کی غلطی تو ایک الگ بات ہے, وہ عربی بھی جو ہے نا, جو چند ایک آیات انہوں نے یاد کی ہوئی ہے نا, وہ بھی پنجابی سٹائل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے عربی پروناؤنس کرنا نہیں سیکھی ہوئی. ان کا بیٹا بڑی اچھی عربی جو ہے وہ پروناؤنس کرتا ہے, جو فارق نائک ہے, چونکہ وہ پڑھا ہوا ہے ادھر سے ہی, مدینہ یونیورسٹی سے. تو یہ میں کوئی عیب کے طور پہ نہیں بیان کر رہا, میں ویسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اہل حدیث نے کبھی نہیں کہا کہ اس کے پاس وہ ڈگری نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ اہل حدیث کے کسی مسئلے سے اختلاف ہی نہیں کرتے. ایون یزید والا مسئلہ بھی وہ وہابیوں والا بتاتے ہیں, طلاق والا مسئلہ بھی وہ وہابیوں والا بتاتے ہیں. ایک مسئلے میں تھوڑا بہت اختلاف ہوا تھا, لیکن وہ ان کے لیے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے, سلفی اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے. اس پہ تھوڑی بہت کوئی نکیر آئی تھی, لیکن اس میں یہ چیز کسی بڑے عالم کی طرف سے نہیں آئی ہے کہ یہ بندہ گمراہ ہے, اسے دین کی تبلیغ کا کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے, فلاں فلاں اس طرح کر کے کبھی نہیں, کہ یہ تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے, اس کا کیا کام ہے. چھوٹے ایک دو مولویوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے, لیکن ان کی کوئی ورتھ نہیں ہے. بڑے علماء تو الحمدللہ ان کو آن کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ اہل حدیث فرقے کے حق میں بات کر رہے ہیں. اب تیسرے فرقے کی طرف آ جائیں, دیوبندی. دیوبندیوں میں تو لاکھوں لوگ ہیں جو بغیر ڈگری کے پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کے اندر دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو کیا ان کے مفتی اعظم پلانٹ ارتھ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ تبلیغی جماعت کے درس میں بیٹھنا حرام ہے؟ کہ یہ تو چھ نمبر انہوں نے رٹے ہوئے ہیں، کتابوں سے بیان کرتے ہیں، ڈگری کوئی نہیں ان کے پاس، اور تمہارے تو چھ نمبر فضائل اعمال سے بیان کرتے ہیں، میں تو ہر چیز قرآن بخاری مسلم سے بیان کرتا ہوں جو تم نے بھی نہیں اور تمہارے بزرگوں نے بھی نہیں بیان کی ہوئی ہے۔ اگر تمہارے وہ لاکھوں ان پڑھ تبلیغی جماعت والے مخلص ساتھی جن کی میں بھی بڑی عزت کرتا ہوں تمہارے بزرگوں کی رٹی رٹائی کہانیاں بیان کریں، ان پہ تم گرفت نہیں کرتے ہو کہ ان کے پاس ڈگری نہیں ہے، تو میرے پہ یہ گرفت کیسے کر سکتے ہو؟ اور یہی وجہ الحمدللہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کبھی میرے اوپر گرفت نہیں کی کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، نہ کبھی مفتی منیب صاحب نے۔ آج کی ڈیٹ تک 31 دسمبر 2023 تک، یہ سال کا آخری دن ہے، کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے یہ اللوجیکل اعتراض ہے۔ لیکن چونکہ انہی کے فرقے کے مفتی عبد الواحد صاحب اور اسی طریقے سے بریلویوں میں بھی مفتی سمر عباس قادری صاحب اور کچھ اور مفتی یہ اعتراض کر رہے ہیں، تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے بندو، اپنے فرقوں کے جو فرنٹ مین ہیں ان کے لیے تم بات نہیں کرتے، اور پھر ڈومیننٹ پرسنالٹی جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالی، کتنی وہ تبلیغ کرتے رہے، مساجد کے اندر انہوں نے جا کے درس دیے، آج بھی سعید انور صاحب کو ڈگری لے لی انہوں نے کسی مدرسے کی، محمد یوسف کرکٹر کو ڈگری لے لی ہے، ان کے سامنے پڑھے لکھے علماء بھی بیٹھے ہوئے ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ اگلے دن بلکہ تبلیغی جماعت میں شعیب اختر صاحب گئے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے ممبر پہ بٹھایا ہوا ہے۔ ویسے یہ کہتے ہیں کہ جی بغیر داڑھی والے بندے کو ممبر پہ بٹھانا جو ہے ممبر رسول کی توہین ہے، فتوے ویسے ان کے یہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب دنیا چینج ہو چکی ہے، فتوے بھی تو پھر وقت کے ساتھ چینج ہونے چاہیے نا۔ لیکن مانے کہ آپ کے بزرگوں نے غلط فتوے دیے تھے، ہمارے نزدیک تو بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز بھی درست ہے، داڑھی امامت کی شرط نہیں ہے۔ تو اپنے ان کے جتنے فرنٹ مین ہیں ان کے اوپر کبھی انہوں نے گرفت نہیں کی ہے کہ ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں۔ الیاس قادری صاحب کوئی ڈگری نہیں، اور ان کے لاکھوں ماننے والے دعوت اسلامی والے، کیا ان کے پاس ڈگری ہیں جو درس و بیان والا سلسلہ کر رہے ہیں؟ میں خود یعنی آلموسٹ 10 سال دعوت اسلامی میں رہا ہوں، درس و بیان کرتے رہے الحمدللہ، کبھی یہ کوئی اعتراض اس طریقے سے سامنے نہیں آیا۔ یہ سارے کے سارے اعتراضات میرے لیے رکھے ہوئے انہوں نے، تو یہ میں ان کو ان کے گھر کی پکچر بھی دکھا رہا ہوں کہ یہ اپنی آنکھیں کھولیں، اور وہی فتویٰ جو میرے پہ لگاتے ہیں کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، اپنے بھی فرنٹ مین جو رکھے ہوئے ان کے اوپر بھی فتویٰ لگائیں، کبھی بھی نہیں لگائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ڈگری کو اللہ تعالیٰ نے کوئی شرف قبولیت نہیں دیا، اس وقت بغیر ڈگری والے ہی ہیں جو سب سے زیادہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، خواہ وہ تبلیغی جماعت والے ہوں، خواہ دعوت اسلامی والے ہوں، خواہ اہل علم میں مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی، احمد دیدار صاحب رحمہ اللہ تعالی، ڈاکٹر ذاکر نائک، یا اور جتنے لوگ بھی سپیکرز کام کر رہے ہیں، کوئی بھی پراپر ڈگری والا نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ ڈگری والوں سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ ہی اٹھا لیا ہے، اور یہ دین کا کام ان لوگوں کے حوالے کیا ہے جو پورے اخلاص کے ساتھ دین کے کام کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ تو یہ دفاع صرف ہمارے اس پلیٹ فارم کا نہیں ہوگا، ہمارے جو استاد تھے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے استاد مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے حوالے سے بھی جتنے لوگ یہ اعتراضات کرتے تھے نا، یہ ساروں کی طرف سے انشاءاللہ یہ جواب ہے جو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، تاکہ اس حوالے سے کبھی شیطان وسوسہ دلائے تو آپ اس وسوسے کو سیٹل کر لیں ان دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ کل 10 علمی پوائنٹس ہیں جنہیں میں سٹیپ وائز کور کروں گا تاکہ آپ کو بات صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ یہ قرآن کی آیت بھی ہے، تلک عشرت کاملہ، یہ ہوئے پورے 10۔ تو قرآن کی آیت کی نسبت سے یہ 10 علمی پوائنٹس جس میں میں نے ایک ایک پوائنٹ کے اوپر وہ ڈسکشن کرنی ہے دلائل کی روشنی میں، بیسیکلی یہ 10 دلائل کہہ لیں آپ، اور اسی میں جو ان کے وسوسے ہیں ان کو بھی میں ساتھ ساتھ سیٹل کرتا جاؤں گا۔ 10 علمی پوائنٹ ڈسکس کرنے سے پہلے ایک لائٹر موڈ کے اندر میں آپ کے سامنے بات رکھوں, اور یہ تمام علماء کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ڈاکٹر اقبال کو یہ سارے کہتے ہیں علامہ اقبال. علامہ یعنی یہ عالم کا بھی کوئی اوپر والا درجہ ہے علامہ اقبال. ان سے پوچھیں کہ ڈاکٹر اقبال کے پاس کس مدرسے کی ڈگری تھی, وہ تو سارا گوروں سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے, یورپ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. ان کی جو ڈاکٹر کی ڈگری ہے وہ کوئی اسلامیات میں انہوں نے پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی ہے, فلسفی میں کی ہوئی ہے. ان کے ساتھ یہ لکھتے ہیں علامہ, اور تمام مکاتب فکر کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں ان کی تقاریر ان کے شعروں سے خالی نہیں ہوتی ہیں. سارے فرقوں والے ان کے شعر یوز کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی سب کو خوش کیا ہے. انہوں نے صوفیوں کو بھی خوش کیا ہے, اینٹی صوفی جو لوگ تھے انہیں بھی خوش کیا ہے اپنے شعر کے ذریعے, یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. ہندوؤں کو بھی خوش کیا ہے, بدھسٹ کو بھی خوش کیا ہے, کرسچنز کو بھی, ایتھیسٹ کو بھی, جو جو ان کے سامنے آیا نا اس کی تعریف میں پوری پوری نظمیں انہوں نے لکھ دی ہیں. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. آپ ان کی وہ ساری کی ساری تعلیمات نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا. بعض لوگ ان کی طرف سے جھوٹا دفاع کرتے ہیں, نہیں وہ ان کی زندگی میں مختلف فیزز تھی. جناب ان کی جو زندگی کی آخری جو کتابیں ہیں نا, ٹھیک ہے, جب وہ یورپ سے آگے ہوئے تھے اس میں بھی آپ پڑھیں تو آپ کو اس میں گرو نانک کی شان میں بھی آپ کو پورے پورے قصیدے ملیں گے, ٹھیک ہے جی. کارل مارکس کے بارے میں بھی پورے پورے قصیدے ملیں گے, لینن کے بارے میں بھی پورے پورے قصیدے ملیں گے, موسولینی کے بارے میں بھی آپ کو قصیدے ملیں گے. کوئی بندہ انہوں نے چھوڑا. مجد الفسانی شیخ احمد سرندی کے بارے میں بھی آپ کو ملیں گے, فقرے جنید و بائزید بھی ملے گا آپ کو, اور ان ساروں کے خلاف نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری سارے صوفیوں کو رگڑا بھی ملے گا. یہ سب کچھ ملے گا. یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے, میں اس کو وہ ایک موضوع بحث نہیں بنانا چاہتا, ورنہ یہ کہیں گے کہ جی وہ ہمارے قومی شاعر ہیں ان کو آپ نے تختہ مشق بنا دیا. قومی شاعر ہیں, مذہبی پیشوا نہ انہیں بنایا. قومی شاعر ہیں, بالکل قومی شاعر رہنے دیں. جس طرح آپ نے پولیٹیکل لیڈرز کو مذہبی ٹچ کے نام کے اوپر مذہبی لیڈر بنایا ہوا ہے نا, تو قومی شاعروں کو بھی مذہبی لیڈر نہ بنائے, ان کو آپ قومی شاعر ہی رہنے دیں. تو کبھی نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر اقبال جاہل تھا. اس زمانے میں کچھ لوگوں نے جو مولویوں نے ان کے اوپر فتوے شتوے دیے نا, وہ کچھ اور وجوہات تھی. دینی اعتبار سے ان کو وہ کوٹ کرتے ہیں. اور ابھی ان سارے مولویوں کے منہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کالک ملی ہے. جو آپ کے سٹنگ آرمی چیف ہیں حافظ سید آصف منیر صاحب, حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس, مجھے یہ ایک عالم دین جو علماء کی نا اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ پچھلے دنوں آرمی چیف نے بلایا تھا نا تمام علماء کو, اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو بھی آئی تھی کہ ادھر کیا گفتگو ہوئی. اس میں تمام فرقوں کے وہ گلے پھاڑنے والے علماء, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ مجھے عالم دین کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی مولوی اٹھ کے ایک آیت پڑھتا تھا نا تو آصف منیر صاحب اس کے بدلے میں چار آیتیں پڑھ دیتے تھے. اچھا, تو کہتے ہیں یہ سارے اکے بکے رہ جاتے تھے. وہ تھوڑا دفاع کر رہے تھے کہ جی طالبان کو آپ چھوٹ دیں, تو انہوں نے کہا یہ تو سورہ توبہ کی جتنی وہ آیات ہیں نا خوارج کے بارے میں اور کافروں کے بارے میں, منافقین کے بارے میں جن سے قتال کا نبی الاسلام کو حکم ہے, وہ انہوں نے عربی میں پڑھنی شروع کر دی. ظاہر حفظ قرآن ہے وہ, اور پھر ترجمہ بھی بیان کیا. تو یہ سارے کے سارے حکے بکے رہ گئے, لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ وہ کہے کہ حضرت صاحب آپ تو آرمی چیف ہیں, جنرل ہیں, آپ کے پاس مدرسے کی ڈگری نہیں ہے, آپ آئے تھے کیوں کوٹ کر رہے ہیں. دیکھا کتنے گیا دماغ میرا. اوئے مولویوں ڈوب مرو, اتنے مخلص ہونا اپنی ڈگری کے ساتھ. تو جب آرمی چیف تمہیں سامنے بٹھا کے آیات سنا رہا تھا نا, جڑے بن دے نا, کہندے تیرے کول ڈگری نہیں ہے, اسی انجینئر کول ڈگری منگنے ہیں, تیرے کول بھی منگنے ہیں, اسی ایک نمبر مولوی ہیں, دو نمبر. اور ساتھ یہ بھی پوچھنا تھا کہ تمہارا جو جوائنٹ چیف ہے ساحر شمشاد مرزا, اس کے نام میں مرزا آتا ہے, ہم اسے بھی قادیانی کہیں گے. یہ بھی کہنا چاہیے تھا نا تمہیں کہ مرزا آتا ہے تو قادیانی کہیں گے, کیونکہ ہم انجینئر کو تو کہتے ہیں. کبھی جرت نہیں کریں گے, کیونکہ دنیا دار لوگ ہیں, یہ دنیا کی منفیت کے پیچھے چلتے ہیں. پلس ان لوگوں نے ان کے فرقوں کی منجی نہیں ٹھوکی, انجینئر صاحب نے منجی ٹھوک دی ہے, یہ اصل میں وجہ ہے. تو یہ میں جو آج باتیں کرنے جا رہا ہوں نا, انشاءاللہ تعالی یہ ڈگری والا خمار ان کا اللہ کے فضل سے نکل جائے گا انشاءاللہ تعالی. آندہ ہی جرت نہیں کریں گے. ویسے تو میں نے ابھی اتنی گفتگو کر دی ہے, ابھی تو میری وہ 10 پوائنٹ سٹارٹ ہی نہیں ہوئے جو میں نے بیان کر رہے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 1, قرآن حکیم میں ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کرنے کی ڈگری دے دی ہے. یہ وہ آیت مبارکہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 جو آپ کو تمام تبلیغی جماعت والے بھائی, دعوت اسلامی والے ہر پلیٹ فارم کے اوپر سناتے ہوئے نظر آئیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے, لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. یہ اس میں امپلائیڈ ہے, کیونکہ ایمان لانے کا حق وہی پورا کر رہا ہے جو نیکی کا حکم دے رہا ہے اور برائی سے روک رہا ہے. تو دین کی تبلیغ کرنا یعنی نیکی کا حکم دینا اور لوگوں کو برائی سے روکنا, یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے. لہذا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو یہ ڈگری دے دی ہے کہ تمہارا کام ہے کہ نیکی کی دعوت عام کرو, اور آلریڈی امت اس کے اوپر عمل کر رہی ہے. تبلیغی جماعت کے جو لاکھوں لوگ ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, دعوت اسلامی کے جو لاکھوں مبلغین ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, وہ اسی آیت کے تحت چل رہے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 2, اور وہ ہے صحیح بخاری میں حدیث, بلغ عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو وہ باقی لوگوں تک پہنچا دو. مثلا ہر مسلمان کو یہ پتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد وایاک نستعین. اب ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ یہ آیت دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے اور ان کا عقیدہ درست کرے کہ عبادت بھی صرف اللہ کی ہوگی اور دعا بھی صرف اللہ ہی سے ہوگی. یہاں نستعین سے مراد ہے دعا میں جو مدد مانگی جاتی ہے, یہاں وہ والی مدد مراد نہیں ہے جو آپ کو یہ شرک پھیلانے والے فرقوں کے مبلغین کہتے ہیں, جی امی سے روٹی نہ مانگے. پھر امی سے روٹی مانگنا کوئی شرک نہیں ہے بھائی. ہاں مری بھی امی ہے نا, اس کو پکار رہے ہو نا اگر, تو وہ شرک ہو جائے گا روٹی کے لیے. ویسے آپ نے محبت کے اظہار کے لیے امی کو کہنا ہے ہائے میری مائے, تو بے شک کہتے رہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں, اس کے اوپر گرفت نہیں ہے. امی سامنے موجود ہے نا, تو اس کا تو حکم ہے. وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو, بالکل درست ہے, لیکن آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہیں, اور میں کہوں کہ جی غصے پاک دو بوتلیں نیسلے دیے بھیج دو, نہیں بھیج سکتے. ہاں عثمان بھائی کو میں فون کروں کہ جی دو نیسلے کی بوتلیں بھجوا دیں, تو کسی کے ہاتھ بھجوا دیں کہ زندہ ہے, یہ بھی قبر میں چلے گئے تو ظاہر ہے یہ نہیں بھجوا سکیں گے. تو یہ ظاہری اسباب ہے, آپ اختیار کر سکتے ہیں, اس کا قرآن میں حکم ہے, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. لیکن جو دعا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے, ایاک نستعین, صرف تجھی سے دعا مانگیں گے. اور یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ ہر مسلمان کی گھٹی میں یہ چیز موجود ہے. تمام مسلمانوں کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے کی, رزق تقسیم کرنے کی ڈیوٹیاں فرشتوں کے سپرد کی ہوئی ہیں, لیکن کوئی کتنا ہی گیا گزرا مسلمان ہو کبھی کسی فرشتے سے رزق نہیں مانگتا. بارش کی دعا میکائیل علیہ السلام سے نہیں ہوتی, اللہ سے لوگ کرتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ بارش اللہ برساتا ہے, اس نے تو ڈیوٹی فرشتوں کی لگائی ہوئی ہے. بارش مانگنی ہوگی تو فرشتوں سے نہیں مانگیں گے, وہ تو خود مجبور محض ہیں, وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے, آپ کے مانگنے پہ تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا. بھائی جن کی ڈیوٹیاں ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے, تو جن کی ڈیوٹیاں ہیں ہی نہیں, جو آپ نے اپنے بزرگ کلیم کیے ہوئے غوث کتب ابدال, ان بچاروں نے کہاں سے مدد کرنی ہے آپ کی؟ اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان سارے غوثوں کو آپ مدد کے لیے پکاریں کہ یوٹیوب کے اوپر جو رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز اپلوڈ ہیں انہیں ڈیلیٹ کروائیں, پھر مانیں گے ان کی بزرگی, ادھر یہ فیل ہو چکے میں, یوٹیوب نے تو آ کے ان کو خود ننگا کر دیا, یوٹیوب نے تو خود ان کی مٹی پلیت کر دی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں جی اگر بابے اڑ سکتے ہیں تو کس بابے نے کوئی یوٹیوب کا چینل بنایا ہوا ہے کہ جس پہ بابا اڑتا ہوا دکھائے, کیونکہ جتنے بھی فنکار لوگ ہیں وہ اپنا ایک چینل تو ضرور بناتے ہیں نا کہ جی آؤ دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں. جس طرح ہم نے دین کی خدمت کے لیے چینل بنائے ہوئے ہیں, علماء نے دین کی خدمت کے لیے بنائے ہوئے ہیں, کرکٹرز نے کرکٹ کی خدمت کے لیے بنائے ہوئے ہیں, تو بابوں کے دفاع کے لیے بابوں کے چینل ہونے چاہیے نا کہ جی یہ بابے اڑتے ہوئے دیکھو. کوئی نہیں ہے, پہلے بھی کوئی نہیں تھے اڑتے. لہذا جو خادم رضوی صاحب کہتے تھے نا کہ امام مالک فرمانے نے امت مر جائے, میں نے کہا تھا بابا جی نا نا نا, پہلے بابے مر جان. امام مالک فرمانے سن پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرہ دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا کٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. امت کی عمر ہے, امت کا تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے, امت تو اس وقت پستی میں ہے. جو بابے نگاہیں مار کے جلا کے راکھ کر دیتے تھے وہ کدھر مر گئے جنہوں کی ڈیوٹیاں نے, پہلی ڈیوٹی اس بندے کی ہے کہ جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے نا ہزاروں کنال کے اوپر انہوں نے جگہ لے کے, ادھر جس بابے غوث کتب کی ڈیوٹی ہے نا پہلے وہ مر جائے, بلکہ کہنا چاہیے کتے کی موت مر جائے کہ وہ رسول اللہ کی شان میں جو گستاحانہ ویڈیوز ہیں وہ ڈیلیٹ نہیں کروا سک رہا. اور تم سے تو گوروں کے منسٹر بہتر ہیں کہ جب ناکام ہوتے ہیں تو خودکشی کر لیتے ہیں, تمہارے سارے غوثوں کو چاہیے خودکشی کر لیں کہ بھائی ہم اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کر سکے, رسول اللہ کی عصمت پہ پیرا نہیں ہم دے سکے. ابھی وہ پیرے کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا جو ان کے درباروں کے اوپر ساری چرس ہیرون اور بدکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں, وہ بھی ڈیوٹیاں کو نہیں پوری ہو رہی ہیں, وہ بعد کی چیز ہے. اصل چیز نبی الاسلام کی عصمت کا معاملہ ہے. تو بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت آتی ہو. تو نبی الاسلام تو کہہ رہے ہیں ایک آیت بھی کسی کو آتی ہے اس نے آگے پہنچا دینی ہے, تو آپ کی ڈگری تو مر گیا. ظاہر ہے ڈگری کہاں رہ گیا پھر, ایک آیت پہنچانے والا بھی نبی الاسلام کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 3, جامعہ ترمذی میں ایک روایت ہے اس کی صحت میں اختلاف ہے لیکن اسے سپورٹیو ایک کال ہے ابن عباس کا, جو ہمارے استاد نے اسی ترمذی کی حدیث کے فٹ نوٹ کے اوپر لکھا ہے مشکات المصابی میں, کہ حکمت اور دانائی مسلمان کی گم شدہ میراث ہے, جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لو, سوائے انجینئر صاحب کے. یہ بعد میں ابھی ایڈ کیا نا, پتہ نا آپ کو وقت کے ساتھ حدیثیں بھی گھاڑ لی ہیں نا لوگوں نے, تو اصل تو اتنا تھا موقوفاً ابن عباس سے, عباس کے نزدیک مرفوع والی روایت بھی درست ہے نبی الاسلام سے, لیکن یہ بیچ میں جو ہے نا یہ بعد میں ایڈ ہوا ہے ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد, کہ سوائے انجینئر صاحب کے. پہلے یہی تھا کہ حکمت اور دانائی مسلمان کی گم شدہ میراث ہے, جہاں سے ملے حاصل کر لو. اسی بنیاد کے اوپر میرے بھائی دوسری صدی ہجری کے آلموسٹ اینڈ کے اوپر اور تیسری کے سٹارٹ میں سلطنت عباسیہ کے جو بڑے بڑے حکمران ہیں انہوں نے دوسری جو امپائرز تھی ان کی علمی کتابیں بھی عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کی, اور مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ سٹارٹ ہوا جو 500 سے 800 سال تک چلا, کہ جہاں سے بھی آپ کو علم کی بات ملتی ہے وہ آپ لے لیں. اور اسی میں سائنس نے ترقی کی مسلمانوں کے ہاں, میتھمیٹکس میں, کیمسٹری کے اندر, بایولوجی کے اندر, فزکس کے اندر کتنی ترقی ہوئی. تو یہ بنیادی بات کہ جہاں سے بھی ملے آپ لے لو, اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ اس کے پاس کس فرقے کی ڈگری ہے یا ڈگری ہے یا نہیں ہے. علمی پوائنٹ نمبر 4, وہ اس سے بھی اگلا ورژن ہے, کہ نبی الاسلام نے تو یہاں تک اجازت دی ہے کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے اس سے بھی لے لو. صحیح بخاری میں ہے کہ آیت الکرسی کا وظیفہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے تعلیم کیا تھا. نبی الاسلام نے فرمایا کہ ہے وہ جھوٹا تھا لیکن اس نے بات سچی کی کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے تو صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور رہتا ہے. وہ انسانی شکل میں آیا تو حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا کہ یہ شیطان تھا, اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا نا ہوتا. ہاں بزرگوں کو پتا چل جاتا ہے, وہ بزرگ جو کہ ابو ہریرہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک بھی نہیں ان کو پتا چل جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا کہ یہ تین دن تک جو مجھے انسانی شکل میں ملتا رہا وہ شیطان تھا. دیکھے کدھر گیا دماغ میرا, تھوڑے دماغ بند دیو بند دماغ بند. یہ کہتے سر بلند دیو بند, ہم کہتے ہیں دماغ بند دیو بند. تھوڑا دماغ تو نہیں اس پاسے گیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی الاسلام نے یہ تعلیم فرما دیا کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے تو تم نے اس کی صحیح بات کی تصدیق کرنی ہے. اچھا اس کا بھی جواب دیتے ہیں, پتا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی شیطان کا آپ نے درس تو نہیں رکھوانا, صرف صحیح بات کی تصدیق کرنی ہے. تو سرکار ہم کب کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیوبندیوں یا بریلویوں اہل حدیث کی مسجد میں کوئی جمعے کا خطبہ دے دو. میں کہہ رہا ہوں جو میں ریفرنسز لوگوں میں بیان کر رہا ہوں ان کی تصدیق کر دو. یعنی بریلوی جو ہیں وہ پچھلے 100-150 سال سے گیارہویں کتنے زور و شور سے منا رہے ہیں, پورا مہینہ منا رہے ہیں. بس گیارہویں کے اوپر بتا دیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ کون سا لکھا ہے, حنفیوں والا یا بخاری مسلم والا, رفع الیدین والا, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت, بس یہ بتا دیں. اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی تو انٹرنیشنل بزرگ ہیں صوفیوں کے, ان کو دیوبندی بھی مانتے ہیں, بریلوی بھی مانتے ہیں, اہل حدیث بھی مانتے ہیں. دوسرے انٹرنیشنل بزرگ ہیں امام محمد غزالی, ان کی کتاب سے کیمیائے سعادت سے بتا دیں کہ نماز کا طریقہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. وہ یہی لکھا ہوا ہے رفع الیدین والا طریقہ, جسے یہ کبھی مکھیاں مارنا کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے. اور یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. یار یہ دین کے ساتھ غداری ہے, یہ دین کی خدمت ہے. علمی پوائنٹ نمبر 5, اور وہ ایک لاجیکل آنسر میری طرف سے اینٹی وینم اور پھکی کے طور پر, الزامی جواب کے طور پر, کہ اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آ کر کسی عالم دین سے یہ کہے کہ سر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو سود خور ہے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کا عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو کیا اس بچے کا سائز دیکھ کے وہ عالم دین قرآن کی آیت ماننے سے انکار کر دے گا؟ اگر کرے گا تو کافر ہو جائے گا, ڈگری تو چھوڑ دو خود کافر ہو جائے گا. یا اسے چاہیے کہ بیٹا اگرچہ تیرے پاس ڈگری تو نہیں ہے لیکن میں ابھی قرآن کھول کے چیک کرتا ہوں کہ واقعی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں. اور جب وہ چیک کرے اور نکل آئے تو اسے چاہیے کہ بیٹا اگرچہ آپ کے پاس ڈگری نہیں لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے اور یہ آپ کی ذاتی بات نہیں, یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے, میں آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں اور اسی کے مطابق فتویٰ بھی دوں گا. لیکن انجینئر صاحب قرآن پیش کریں, بخاری پیش کریں, مسلم پیش کریں, کہتے ہیں ڈگری لے کے آئے. علمی پوائنٹ نمبر 6, جو انہوں نے اس ویڈیو کے اندر بھی کہا اور اکثر کہتے ہیں کہ دیکھیں ڈاکٹر جو ہے وہ پراپر میڈیکل یونیورسٹی سے یا کالج سے بنتا ہے, انجینئر جو ہے وہ بھی انجینئر یونیورسٹی سے بنتا ہے, اس طرح علماء جو ہے مدارس سے بنتے ہیں. کس مدرسے سے بنتے ہیں جی یہ بتائیں؟ ہاں اس مدرسے سے کہ جس مدرسے کے عالم دین کو عام بریلوی بھی کہتا ہے وہ آتے آئی گمراہ ہے, دیوبندی تو آئی گستاخ رسول. یہ اوقات ہے ٹوٹل تمہاری ڈگری کی کہ بریلویوں کا بچہ بھی دیوبندیوں کے بڑے سے بڑے عالم کو نہ صرف گمراہ سمجھتا ہے بلکہ گستاخ رسول کہتا ہے. ڈگری تو ویسے ہی فارغ ہو گئی, ڈگری تو مر گیا, ڈگری تو مر گیا. جب تو یہ کہو گے کہ یہ گستاخ رسول ہے تو ڈگری کہاں رہے گی؟ اور عام دیوبندی بریلویوں کے بڑے سے بڑے عالم کو کہہ دے کہ مشرک ہے تو ڈگری کی اوقات تو یہ ہے ٹوٹل آپ کی ڈگری کی اوقات. اور پھر مجھے بتائیں کیا ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے اور علم دین حاصل کرنا؟ لہذا ڈاکٹر اور انجینئر کی مثال آپ دے ہی نہیں سکتے کیونکہ وہاں تو ہر شخص نے ڈاکٹر انجینئر نہیں بننا, یہاں بھی ہر شخص نے ڈگری تو نہیں لینی, علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے. یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, اس کی صحت کے اوپر بعض محدثین نے کلام کیا ہے, لیکن اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ بات بالکل درست ہے, فٹنگ بیٹھتی ہے قرآن میں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. نبی فرما دو کہ علم والے اور بغیر علم والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. انما يخشى الله من عباده العلماء, اللہ کی خشیت تو صرف اہل علم کو ہے. پھر دعا سکھائی گئی, قل رب زدنی علما, اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں, اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. تو علم تو بنیاد ہے, لہذا یہ کہنا کہ ڈگری کی ریکوائرمنٹ ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے جو اسپیشلائز لوگ ہیں وہ بڑے مسائل کو دیکھیں گے, لیکن جو عام نصیحت ہے قرآن کی وہ تو ایک عام مسلمان کو سمجھ آ جائے گی, کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. لہذا یہ اعتراض بالکل ان کا غلط ہے. پھر ڈاکٹرز کے پاس اگر آپ جائیں نا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ اپنی آنکھ دکھائیں اور آپ کا ڈاکٹر یہ کہے کہ جی یہ دائیں آنکھ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی الٹی ٹانگ کاٹنی پڑ جائے گی, جی میں تحقیق سے اس زڈ پہ پہنچا ہوں. کبھی ہوگا ایسے؟ تو یہ تو یہی کرتے ہیں. آپ اسے کہتے ہیں کہ سرکار یہ ذرا بتائیے یہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے نماز کا طریقہ, یہ کہتے ہیں مجھے پتا چل گیا تو کس اسٹیشن سے بول رہا ہے, اور طرف چل پڑتے ہیں. یہ وہی ہے کہ دکھانے آپ آنکھ گئے اور آپ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ٹانگ تیری کاٹنی ہے. ٹانگ کاٹنے کا جب مشورہ کوئی ڈاکٹر آپ کو دے گا تو آپ کیا کہیں گے کہ ڈاکٹر نے فرما دیا, بزرگوں نے فرما دیا؟ آپ کہیں گے یار اتنی عقل تو میری بھی کام کرتی ہے کہ آنکھ کے ڈراپس چاہیے ہمیں. لیکن ان علماء کے پاس آپ آنکھ کے ڈراپس لینے کے لیے جائیں, یہ اور طرف آپ کو چلا دیتے ہیں. آپ انہیں کہیں گے ذرا بتائیے بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے, تو یہ کہتے ہیں جی یہ وہابی جو ہے نا اہل حدیث یہ انگریزوں کی پیداوار ہے. یعنی وہ بات آپ آئی ڈراپس کی کر رہے ہیں, یہ کہیں اور پہنچ گئے. کیڑی جتنا دل ہے ان کا, اپنے فرقے کے خلاف بات بھی نہیں سن سکتے اور اس طرح کے آرگومنٹس کرنا شروع کر دیں گے. پھر دنیاوی ڈاکٹرز کا تو یہ حوصلہ ہے کہ وہ جو بھی دوائی لکھتے ہیں نا اس کو آپ کاؤنٹر ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. ہر میڈیکل سٹور کے اوپر باقاعدہ ایک کتاب رکھی ہوتی ہے, اور ویسے ڈاکٹرز کے لیے آرڈر تو یہی ہے کہ وہ صرف تشخیص کرے گا, اس کے بعد دوائی جو ہے میڈیکل سٹور سے ملنی چاہیے, وہ جو فارمولا جو بھی وہاں پہ فارماسسٹ موجود ہے وہ سجیسٹ کرے, اور آپ اس کو کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں. ایون وہ گولیاں جو 200-300 روپے کی ایک گولی ملتی ہے نا, اگر آپ اس کا فارمولا پڑھ کے وہ کتاب خود کھول کے دیکھیں نا جو میڈیکل سٹور پہ ہے, تو اس کے ایکویلنٹ دوسری کمپنیوں کی 5 یا 10 روپے کی گولی بھی مل جاتی ہے, وہ صرف برانڈ کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں. کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں. لیکن مولوی جڑا تمہیں کوئی گل دستا ہے تو اسی جناب قرآن کھول لو حدیث کھول لو تمہیں کدھر نظر ہی نہیں آئے گی, اور ڈاکٹروں کی تو دوائی کے نسخوں کی کتاب ہر جگہ موجود ہے, آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں کہ غلط دوائی تو نہیں لکھ دی. لیکن مولوی آپ کو غلط ٹیکہ لگا دے بس آپ کا تو پھر کام ہو گیا. تو لہذا یہ مثال دینا غلط ہے. پھر آپ فزکس کے پروفیسر کو بھرے مجمع میں اگر غلطی اس کی نکال دیں کہ سر یہ جو آپ نے فارمولا لکھا ہے اس میں یہ چیز آپ نے مس کر دی کیونکہ کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ فزکس کا پروفیسر آپ کو آگے سے کتے کی طرح پڑ جائے. وہ آپ سے کہے گا بیٹا تھینک یو, اور مولوی کیا کہے گا پھینک دیو. آپ چیک کر لیں, آپ کسی فرقے کے خلاف بات کر کے دیکھیں کہ سر یہ جو آپ نے کیا ہے نا قرآن و سنت میں تو ایسے نہیں لکھا ہوا, تو ذرا بتائیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے. آپ انہیں بتائیں کہ میں نے تو یوں پڑھا ہے قرآن میں تو یوں لکھا ہے حدیث میں تو یوں لکھا ہوا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ نے بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھنا ہے بخاری مسلم میں آیا. یہ جو آپ اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں اور رکنے کا نام نہیں لے رہے, اتنی دیر تک اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں کہ پیچھے جن کی رکعت رہ چکی ہے وہ تکلیف کا شکار ہیں, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دا ٹائم کیا پتا جی دسو کتنے لکھا جائے؟ وہ آپ کو حوالہ نہیں دیں گے, وہ پھینک دی ہوئی کہیں گے. 2-4 7 رکھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کو مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. یہ جملہ تو کسی بھی وقت داغا جا سکتا ہے کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. تو مثالیں یہ پروفیسرز کی دیتے ہیں، تمہارے اندر تو وہ حوصلہ نہیں ہے جو ایک فزکس کے پروفیسر کے اندر ہے، ایک کیمسٹری کے پروفیسر کے اندر ہے. اور دیکھیں کتنا حوصلہ ہے ان پروفیسرز کا. آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی عالم دین یا کوئی مذہبی پیشوا، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، کبھی بھی سائنس کے اوپر ڈسکشن کر رہا ہو اور صحیح بات کر رہا ہو تو کوئی سائنٹسٹ اعتراض کرے کہ جی اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے، یہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ عام عالم دین سے بھی کوئی پوچھے اگر اسے تھوڑا سا سائنس کا نالج ہے، ڈگری بے شک نہیں ہے، کہ چاند گرہن کیوں لگتا ہے، تو بتائے گا آپ کو کہ جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے تو سورج کی روشنی چاند تک مکمل طور پر پہنچ نہیں سکتی، اس کی وجہ سے چاند کو گرہن لگ جاتا ہے. اسی طریقے سے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے کیونکہ وہ روشنی پوری پہنچ نہیں پاتی. کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی اسٹرانومر یا کوئی سائنٹسٹ یا فزکس کی فیلڈ کا بندہ آگے سے یہ کہنا شروع کر دے کہ سرکار آپ کے پاس تو ڈگری نہیں ہے، آپ کہاں سے آئے چاند گرہن اور سورج گرہن کو بریف کرنے والے؟ تو آپ میں اتنا حوصلہ بھی نہیں ہے جتنا ایک سائنس کے اسٹوڈنٹ کے اندر یا سائنس کے ٹیچر کے اندر حوصلہ ہے. کیڑے جتنا دل ہے اور مثالیں ان کی دیتے ہیں، بالکل غلط بات. اور ایک اور مثال سنیں، آپ نے اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن لگوانا ہو اور کسی ایئر کنڈیشن فٹ کرنے والے کو بلائیں اور وہ انٹرنل یونٹ کو ہلکا سا ٹیڑھا لگا رہا ہو. کئی تو ایسے ہیں کہ وہ اوپر لیول رکھ کے بھی ٹیڑھا لگا دیتے ہیں ہمارے جاننے والوں میں، اور آپ اسے کہیں کہ بھائی یہ اس کو چھوڑ، تو نیچے اتر کے دیکھ یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹیڑھا ہے. آگے سے وہ یہ کہے کہ جی آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے، یہ تو میرا کام ہے. کبھی ایسا ہوا ہے؟ اور اگر کہے گا تو وہ مولوی بھی اسے کہے گا یار میں انا تھے نا، تو مولوی اسی انے ہے، سانو نہیں نظر آ رہا ہے کہ قرآن کے لکھے ہے، بخاری مسلم کے لکھے آیا ہے، تو اسی انے ہو، اسی تو انے نہیں ہیں. تو آپ وہ سیدھا کرواتے ہیں، وہ بغیر ڈگری کے بھی سیدھا کرواتے ہیں کیونکہ کامن سینس ہے. میرے ساتھ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کبھی موٹر بائک پنکچر ہو گئی، میں جب پنکچر لگوانے کے لیے جاتا ہوں تو بڑا وہمی بندہ ہوں. میں کہتا ہوں بھائی یہ آپ نے جب چیک کرنا ہے پھر ٹائر میں بھی ہاتھ ڈال کے چیک کرنا ہے کہ کوئی کیل نہ لگی ہوئی رہ جائے، کیونکہ اگر وہ کیل آپ نے نہ نکالی تو پھر دوبارہ پنکچر ہو جائے گا. اور آگے سے وہ کہے کہ جی میرا کام ہے تو اپنا کام کر، ہاں تو وہ پھر اپنی دکان چلا بیٹھا پنکچر لگانے والا. پنکچر لگانے والا جو اس فیلڈ کا ماہر ہے، یعنی وہ پنکچر لگانے کا مفتی اعظم ہے، وہ ایک عام کسٹمر کو بھی کبھی بدتمیزی سے پیش نہیں آتا. اسے پتا ہے کہ بھائی وہ پیسے دے رہا ہے مجھے، تم لوگوں کو بھی ہم نے پیسے دے کے رکھا ہوا ہے، دین غلط بتا رہے ہو اور جب کوئی بتاتا ہے اس کے ساتھ تم کاٹنے کو دوڑتے ہو. یہ کام تو پنکچر لگانے والا بھی نہیں کرتا، وہ نہیں کبھی کہتا کہ جی ڈگری لے کے آؤ. تو اس طرح کی کئی ایک مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن میں اسی کے اوپر اکتفا کرتا ہوں. علمی پوائنٹ نمبر 7، خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص کسی فرقے کی ڈگری لے کر بھی آ جائے تو نیا تنازع یہ کھڑا کر دیں گے. یعنی اگر آپ بریلویوں کی ڈگری لے کے آ گئے ہیں تو دیوبندی کہیں گے کہ ڈگری تو ہے لیکن بریلوی تو ہے ہی گمراہ، ہم ان کی ڈگری کو مانتے ہی نہیں ہیں. اور بریلوی کہیں گے ہم دیوبندیوں کی ڈگری کو نہیں مانتے. اور آخری حال یہی ہو سکتا ہے نا کہ آپ اس فرقے کی ڈگری لے کے آ جائیں، یہی ہو سکتا ہے نا آخری حال. لہذا ان کو پھر یہ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے، ڈگری کی سٹیٹمنٹ غلط دیتے ہیں میرے بارے میں. ان کو کہنا چاہیے ہر فرقے والا یہ بولا کرے، جڑے مڑو نا، دیوبندی مولوی جب میرے خلاف کلپ ریکارڈ کرواتے ہیں ان کو چاہیے کہ انجینئر صاحب دیوبند کی ڈگری لیں، بریلویوں کی ڈگری کو ہم نہیں مانیں گے، یہ بھی ساتھ بولیں تاکہ بریلویوں کا بھی کلپ آئے کہ انجینئر صاحب دیوبندیوں کی ڈگری نہیں لینی ہے آپ نے، آپ نے ہماری ڈگری لینی ہے. تو ہم ایک دوسرے کے کلپ ایک دوسرے کو دکھائیں اور بتائیں کہ دیکھیں ہمیں ڈگری کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، کیوں؟ ہمیں بریلویوں نے بتایا کہ دیوبند کی ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں، اور دیوبند نے بتایا کہ بریلویوں کی ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں. اور سنیوں کی ڈگری تو 8 سال میں ہوتی ہے، شیعہ کی تو 17 سال میں ہوتی ہے قم یونیورسٹی سے، وہ تو زیادہ سال پڑھتے ہیں. تو شیعہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ 8 سال والی ڈگری نہیں سر، آپ یہ 17 سال والی ڈگری کریں. تو کیا یہ 8 سال والے وہ 17 سال کی ڈگری مان لیں گے؟ نہیں. حتیٰ کہ آپ کسی فرقے کی اپنی ڈگری بھی لے کے آ جائیں اور آپ اس ڈگری کے ہوتے ہوئے یہ بات کریں کہ دیکھیں میں آپ کے فرقے کا بندہ ہوں لیکن یہ بات جو ہے نا ہمارے فرقے کی غلط ہے. تو پتہ ہی کیا کہیں گے, نہیں ڈگری تو ہمارے فرقے کی تھی لیکن بعد میں نا گمراہ ہو گیا, لو ڈگری بھی ختم ہو گئی. مولا طارق جمیل صاحب کے پاس دیوبند کی ڈگری ہے نا رائیونڈ کی, ایک حدیث انہوں نے بیان کی من کنتو مولا ہوں فہذا علی مولا, تو ان کے خلاف ان کے اپنے فرقوں کے مولویوں کے کلپ آئے. بلکہ مجھے طارق جمیل صاحب نے خود مجھے فون پہ بتایا کہ مجھے قتل کی دھمکیاں بھی ملی اس بات کے اوپر کہ تم نے اہل البیت کا دفاع کیوں کیا. تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے. انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں بے شک لکھا ہو, اقرار کرنا کوئی ضروری تھا؟ اندازہ کریں. تو یہ لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ نہیں جناب, اپنے فرقے کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ ٹوٹل ان کی ڈگری کی اوقات ہے. علمی پوائنٹ نمبر 8, وہ کہتے ہیں جی قرآن میں آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں علم نہ ہو تو تم اہل ذکر سے جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں ان سے پوچھ لیا کرو. بالکل ہم مانتے ہیں اس بات کو, لیکن فیلڈ کے ایکسپرٹ سے ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ سر آپ کی کیا رائے ہے. فیلڈ کے ایکسپرٹ سے پوچھیں گے کہ بتائیں اس فیلڈ میں اس وقت جو سائنس ترقی کر گئی ہے وہ کیا کہتی ہے. قرآن حکیم میں 6000 سے کچھ زائد آیات ہیں, ان میں سے 1000 کے قریب آیات فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر ہیں, قدرت کے جو قوانین ہیں سائنٹیفک فیکٹس سے ریلیٹڈ ہیں, جیولوجی سے, ایسٹرونومی سے, ایمبرولوجی سے, باٹنی سے. اس کے لیے ظاہر ہے ہم نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے یا مفتی منیب صاحب سے تو نہیں پوچھنا, ان کو تو شاید جیولوجی کے سپیلنگ بھی نہ صحیح آتے ہوں. تو کیا جب جیولوجی کا مسئلہ قرآن کی آیات کا ہم کسی جیولوجسٹ سے نان مسلم سے جا کے پوچھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نان مسلم جو ہے وہ مفتی تقی عثمانی یا مفتی منیب الرحمان سے بڑا عالم دین ہو گیا. آپ کی ڈیفینیشن میں تو یہی مطلب ہے کیونکہ انہیں نہیں آتا اسے آتا ہے. لیکن یہ پتہ کیا کہیں گے, نہیں اس فیلڈ میں وہ ماہر ہیں بھائی, ان کے پاس تو ڈگری نہیں ہے. نہیں ڈگری نہیں ہے لیکن بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ہاں تو وہی کرائیٹیریا جو ہم آپ سے منوانا چاہتے تھے وہ آپ مان لیں گے. پرفیکٹ عالم تو کوئی بھی نہیں ہوگا. ایک دوسرے سے ہی سیکھ کے ہم حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. البتہ ایز فار ایز نصیحت از کنسرنڈ وہ ہر انسان کو سمجھ آئے گی, خواہ وہ ان پڑھ ہو, جاہل ہو, ڈگری والا ہو, بغیر ڈگری والا ہو. اور اسی کے بارے میں قرآن میں آیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایک ہی سورت میں 4 دفعہ ایٹ لیسٹ کم از کم یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے. اچھا یہ کہیں نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے مشکل کر دیا ہے. تو ہے کوئی علماء کا دامنے کرم تھامنے والا؟ یہ نہیں لکھا ہوا, یہ لکھا ہوا ہے. ہماری بات تو لکھی ہوئی ہے قرآن میں, ان کی بات کہیں نہیں لکھی ہوئی. باقی ٹھیک ہے, ڈیٹیلز کے لیے آپ نے ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ کے پاس ہی جانا ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں پوچھو علماء کو کتنے لکھے آجے, علماء سے ہی پوچھنا ہے, بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہاں پہ لکھی ہوئی ہے, ریفرنس دیں ہمیں, قرآن و سنت سے پیش کریں. اسی طریقے سے سائنس کی فیلڈ میں بھی جب آپ جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں جی لیٹسٹ تحقیق اس وقت یہ ہے. اگر آپ نے کوئی علاج کروانا ہے تو وہ بتائیں گے کہ جی اس کا علاج اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے, یہ آپریشن جو ہے وہ لیزر کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, یہ آپریشن جو ہے وہ سرجری کے ذریعے ہوگا. پوری ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں نا, بریف کرتے ہیں. تو دین کے معاملے میں آ کے ڈگریوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. لہذا اس حوالے سے بھی یہ میں نے کلیریفکیشن دے دی. اور یہاں پر یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ آپ نے تمام علماء کو پوچھنا ہے. اگر کوئی قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے پوچھے گا کبھی بھی ختم نبوت نہیں سمجھ سکتا. اور توحید کو بگاڑ کر جس طریقے سے ہمارے بریلوی مکتب اور شیعہ مکتب کے علماء نے پیش کیا, اگر آپ ان کی توحید سمجھتے رہیں گے تو آپ کو کبھی توحید سمجھ نہیں آئے گی. باقیوں سے بھی پوچھنا ہے, اور پھر صرف پوچھنے پہ اکتفا نہیں, ریفرنس چیک کرنا ہے. اگر کسی کے ماں باپ قادیانی ہیں تو وہ قادیانی مر جائے گا, ادھر سارے کہیں گے نہیں نہیں نہیں اس کو تحقیق کرنی چاہیے. تو سرکار جو جدھر لگا ہوا ہے اس کو وہاں پہ تحقیق کرنی چاہیے کہ حق بات کیا ہے. تمام علماء سے پوچھیں, ان کے ریفرنسز لیں اور وہ چیک کریں, پھر کتابوں کو فائنل اتھارٹی مانیں, کیونکہ عزتیں ان بزرگوں نے کتابوں کے نام پہ اویل کی ہیں. یہ یاد رکھیے گا, اگر کوئی بزرگ اپنی کتاب کا غدار ہو گیا تو اس کی عزت ختم. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, ریفرنس بھی ہمیں کتابوں سے آپ نے دینا ہے, بابوں سے نہیں دینا. علمی پوائنٹ نمبر 9, اور وہ اکثر لوگ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انجینئر صاحب لاجیکلی تو آپ کی باتیں بالکل درست ہیں, لیکن کوئی قرآن و سنت سے ڈائریکٹ ہمیں دلیل دیں کہ جہاں پہ یہ حکم آیا ہو کہ آپ نے صرف کتابوں کو ہی فالو کرنا ہے, بزرگوں کو چھوڑ دینا ہے. کیونکہ دیکھیں کتابیں بھی تو بزرگوں نے لکھی ہوئی ہیں. وہ ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب بھی اپنے بھولپن میں میرے بارے میں نام لیے بغیر ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی یہ جو لوگ بابوں کے خلاف ہیں تو ان کو شرم کرنی چاہیے, کتابیں بھی تو بابوں نے لکھی ہیں. بھائی ہم ان بابوں کے خلاف تو نہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں, ہم تو ان بابوں کے خلاف ہیں جو کتابوں کے غدار ہیں. اگر ہم ان بابوں کے خلاف ہوتے تو ہم ان کی کتابوں کو یوں اپنے ٹیبل کے اوپر سجاتے. ان کی وفات کے 1200 سال کے بعد ان کی بگوٹن اولاد نے تو یہ ٹیبل کے اوپر نہیں کتابیں سجائی ہوئی ہیں, روحانی اولاد نے سجائی ہوئی ہیں. میری کوئی امام بخاری سے رشتہ داری نہیں ہے, امام مسلم سے رشتہ داری نہیں ہے, دین کا رشتہ ہے بس. تو ان کی کتابوں کو اتنے احترام سے رکھا ہے, وہ خود آ جائیں تو ہم کتنا ان کا احترام کریں گے. لیکن وہ بابے جو کتابوں کے غدار ہیں ان کی عزت ہم کیسے کریں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ان لوگوں نے عزتیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر اویل کی ہیں, چندے کھائے ہیں, جدادیں بنائی ہیں. اگر یہ غداری کریں گے تو ان کی عزت بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گی. بالکل اس سے بڑی سزا یہ ملے گی کہ میری جیسی بلا ان کے اوپر مسلط ہو جائے گی. میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہاں وچوں ایک چکن گے ایک جملہ کہیں گے دیکھو انجینئر صاحب کتنے غصے میں بات کر رہے ہیں. اس طرح کے جملے قرآن سے بھی میں اللہ تعالیٰ کے اٹھاؤں نا تو اللہ تعالیٰ کی کوئی ڈفرنٹ پکچر ہی آپ کو نظر آئے گی, اور نبی اسلام کی زندگی میں بھی اٹھاؤں تو ڈفرنٹ پکچر نظر آئے گی. ایک پورے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے, کوئی مثال بیان ہو رہی ہے, کوئی مزاح میں بات ہو رہی ہے, کوئی اگریسو اسٹائل میں ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں جمع کر کے پوری ڈاکٹرن سامنے رکھی جاتی ہے, پک اینڈ چوز نہیں آپ نے کرنا ہوتا. تو یہ کہنا کہ جی لاجیکلی ڈائریکٹلی دکھائیں تو یہ مسلمان کو تو ویسے ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے. وہ مسلمان جس کے پیغمبر نے حجت الوداع پہ فرمایا اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت, جسے مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جی کہاں لکھا ہوا ہے, وہاں کیوں نہیں نبی اسلام نے ذکر کر دیا کہ بابے پکڑ لینا؟ اور نبی اسلام کے پاس تو وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے, ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ان کی پیروی کا حکم آیا لیکن وہ اور کانٹیکس میں ہے, علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المہدیین. وہ اس کانٹیکس میں ہے کہ پولیٹیکل ڈیسیژنز کو آپ نے فالو کرنا ہے, اور وہ بھی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. لیکن نبی اسلام کہہ رہے ہیں کتاب و سنت. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ نبی اسلام کی وفات کے آلموسٹ 2.25 سال کے بعد حضرت ابوبکر بھی فوت ہو گئے, آلموسٹ 11 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے, 25 سال کے بعد سیدنا عثمان شہید ہو گئے, 30 سال کے بعد حضرت علی شہید ہو گئے, اور آلموسٹ 100 سال کے بعد آخری صحابی ابو توفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 110 ہجری, وہ بھی دنیا سے چلے گئے. آج آخری صحابی کو گئے ہوئے بھی آلموسٹ 1350 سال ہو چکے ہیں, لیکن قرآن اور سنت زندہ ہے. اس لیے نبی اسلام نے کہا قرآن و سنت کو پکڑنا. پھر غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور میرے اہل البیت. قرآن کو پکڑ لینا اس میں ہدایت ہے, نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. 3 بار آپ نے یہ جملہ بولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لیکن امت بالکل الٹ چلی, نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا, بالکل الٹ چلی امت. تو لکھا ہوا ہے پھر بھی نہ سمجھ آئے تو سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو، احبار یعنی وہ عالم جو علم کی گہرائی میں ہو، رہبان، راہب، صوفی، جوگی، ان کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، شیخ البانی سلسلے احادیث صحیحہ میں اسے لے کے آئے ہیں. ادی ابن حاتم مشہور فیاض جو حاتم تائی تھے ان کے بیٹے مسلمان ہوئے، کہتے ہیں میں نے نبی الاسلام سے عرض کی کہ اللہ کی کتاب میں ایک آیت ہے جو مجھے کھٹکتی ہے. نبی الاسلام نے کہا کون سی؟ کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی بھی اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کی پرستش نہیں کی تھی. نبی الاسلام نے فرمایا مجھے بتاؤ جب تمہارے علماء اور یہ جوگی اور صوفی لوگ کسی اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام اور حرام کردہ چیز کو حلال بتاتے تھے تو کیا تم ان کے فتووں کو مان نہیں لیتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. یعنی نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے ادی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. آگے سے ادی ابن حاتم نے یہ نہیں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو جاہل تھا، یہ تو علماء کا کام ہے، ہمیں علماء سے ہی پوچھ کے چلنا چاہیے. اب نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں علماء سے نہیں پوچھنا، کتابوں کو دیکھنا ہے، ان علماء سے پوچھنا ہے جو کتابوں کے مطابق فیصلہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان نے علماء سے پوچھنے کے بعد کتابوں سے ویریفائی کرنا ہے، ورنہ تو نبی علیہ السلام کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ تم نے اپنے علماء کو رب مان لیا تھا. مراد یہ کہ اپنے جو علماء ہیں نا جب وہ بات کرتے تھے تو چیک نہیں تھے کرتے کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، انبیاء کی وحی میں کیا لکھا ہوا ہے. تو یہی ہم بھی عرض کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا رسول پیمبر اور کتابوں کے ماننے والے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں، انہوں نے اپنی خرافات کو دین کا نام دے دیا. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالی نے کفار کے ساتھ بحث کرنے کے حوالے سے ایجوکیٹ کیا تو سورۃ الاحقاف میں فرمایا کہ ان کافروں سے کہو ایتونی بکتاب من قبل ہذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ اگر قرآن کو نہیں مانتے نا تو اس کتاب سے پہلے جتنی الہامی کتابیں نازل ہوئی ہیں نا وہ لے آؤ، یا انبیاء کے آثار یعنی سنت، اس کا ریٹن ریکارڈ حدیث. کہتے ہیں نہیں حدیث کا ذکر کدھر ہے؟ قرآن میں موجود ہے. اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اپنے دلائل میں سچے ہو، اس قرآن کو نہیں مانتے، تو اپنی الہامی کتابیں اور انبیاء کے آثار سنت لے آؤ، بتاؤ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے. نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہا ہے کہ کتابوں سے بات کرنی ہے. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ، دنیا کے جتنے بھی ریلیجن ہیں، جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، کوئی بھی ہو، کتابیں ایک خدا کی بات کرتی ہیں، اور وہ خدا ہے جیلس گاڈ، ہے اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی بزرگ کو نہیں. ہاں پریکٹیکلی دیکھ لیں، سارے فرقوں کے، سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ مرے ہوئے لوگوں کو قبروں پہ جا کے پکار رہے ہیں اور ان سے نظر نیاز کر رہے ہیں بجائے اللہ سے مانگنے کے. تو کتابوں کا دین جو ہے وہ آپ نے فالو کرنا ہے، صرف ان بابوں کو ماننا ہے جو کتابوں کو مانتے ہیں. تو یہ جو الزام بار بار میرے اوپر لگتا ہے، کتابوں کی بات کرتا ہے تو بابوں کی بے حرمتی کرتا ہے، یہ کتابیں بھی بابوں نے لکھی ہیں، او سرکار جدہ لوکی کلمہ پڑھ دے، او محمد اور تے میاں محمد بخش اور ہیں، او تہاڈے بابے اور بخاری مسلم اور، یہ تو سارے وفادار ہیں اپنے پیغمبر کے، تمہارے بابے وہ ہیں جنہوں نے غداریاں کی ہیں. تو اس طرح تو نہ کرو کہ دونوں چیزوں کو مکس کر کے پبلک کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو. آخری علمی پوائنٹ نمبر 10، وہ کہتے ہیں جی باتیں آپ کی ساری بالکل درست ہیں لیکن بس ہمیں ایک خطرہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ اگر قرآن و حدیث کوئی پڑھے نا تو گمراہ بھی ہو سکتا ہے. توبہ توبہ توبہ، ہزاروں کرسچنز ہر سال قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، اللہ کے ساتھ دشمنی پہ رکھا ہوا عقیدہ کہ ایک انسان کو انہوں نے خدا بنا لیا، عیسیٰ ابن مریم کو علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے دے جو آپ کے پروفٹ کو دجال مانتے ہوئے قرآن کو پڑھیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے دے, اور جو اپنے پروفٹ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے وہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھیں, وہ گمراہ ہو جائیں. واہ واہ واہ واہ سرکار, یہ تو آج تک غداری کبھی فزکس کے پروفیسر نے نہیں کی ہے کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی نہ ڈائریکٹ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. تم لوگ غداری کر رہے ہو اپنے دین کے ساتھ. یہ کوئی نان مسلم آ کے بات کرے تو یہ کہیں ہم اس کی زبان کھینچ لیں, اور اپنے مفتی جمعے کے خطبے میں کہیں کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے, کہتے ہیں سبحان اللہ, بجائے لعنت اللہ علی الکاذبین کہنے کے لعنت اللہ علی الکاذبین سبحان اللہ پڑھتے ہیں. تو غداری کر رہے ہیں نا یہ لوگ. اور دوسری بات, ہم میں سے کون ڈائریکٹ قرآن پڑھتا ہے؟ جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ بریلوی ہو تو اپنے امام احمد بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو, دیوبندی ہو تو اپنے امام اشرفی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو, اہل حدیث ہو تو اپنے امام جونا گڑی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو, شیعہ ہو تو اپنے امام سید فرمان علی شاہ کا ترجمہ پڑھ لو, اور عام جو سیدھے سادے مسلمان ہیں مولانا مدودی کا ترجمہ پڑھ لو. تو بھائی ہم آپ کو کب کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ قرآن پڑھیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ اپنے بزرگوں سے قرآن پڑھیں. مجھے بتائیں دنیا کا کوئی عالم یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں احمد بریلوی سے بہتر ترجمہ کر لوں گا اور وہ ہو بریلوی عالم, اس کی تو ڈگری کینسل ہو جائے گی. تو اسے کہ ہم نے آپ سے نہیں پڑھنا, مفتی منیف سے بھی نہیں پڑھنا, ہم ڈائریکٹ اعلی حضرت سے پڑھیں گے, احمد بریلوی صاحب سے, کیونکہ انہوں نے ترجمہ کمائی کے لیے کیا تھا. نہیں نہیں نہیں کمائی کے لیے نہیں کیا, کس لیے کیا تھا؟ تاکہ عوام کو پتا چل جائے. تو ہم عوام ہیں, جب وہ قرآن ہماری زبان میں ٹرانسلیٹ ہو گیا تو اب وہ عربی کا بیریئر بھی ختم ہو گیا. جس طرح صحابہ کرام ان پڑھ تھے میجورٹی, کیونکہ ان کی زبان میں تھا قرآن, انہیں سمجھ آ گیا, اور چند سالوں کے اندر اس قرآن نے ایسی بجلی بھری کہ انہوں نے رومنز اور پرشینز کو اکھاڑ کے رکھ دیا. ہزاروں سال کی امپائرز استحصال کر رہی تھی اپنی عوام کا, انہیں اکھاڑ کے رکھ دیا. تو جب ہماری زبان میں قرآن ٹرانسلیٹ ہو گیا تو ہم اسی عالم سے پڑھ رہے ہیں جس نے ترجمہ کیا ہے. ڈائریکٹ کوئی بھی نہیں پڑھ رہا, یہ الزام لگانا بند کرو, جھوٹ بولتے ہو تم. دیکھا کیسے جھوٹ پکڑا ان کا, کیسے ڈائریکٹ پڑھتے ہیں. ڈائریکٹ کب پڑھ رہے ہیں؟ بخاری مسلم کا ترجمہ انجینئر صاحب نے کیا ہے, ہر فرقے نے اپنا اپنا کیا ہوا, پڑھ لو جو مرضی پڑھ لو, نماز کا طریقہ وہی نکلنا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. جتنی مرضی دو نمبری کرنی ہے کر لو, ایاک نعبدو و ایاک نستعین کا ترجمہ وہی نکلنا ہے. اس سے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کوئی نہیں ثابت ہونا, جو مرضی کر لو. تو جب علماء نے اس لیے تراجم کیے تھے کہ عوام الناس کو پتا چلے قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے, تو پھر اس قسم کا گلہ شکوا کرنا کہ انجینئر صاحب علماء سے متنفر کروا رہے ہیں, نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں پوچھو علماء کو کہاں لکھا ہوا ہے, لیکن بتانا قرآن و سنت سے ہے. ہاں اپنے بزرگوں کی تعلیمات نہیں بتانی. اب یہاں پہ آ کے پھر یہ لوگ پھنس جاتے ہیں. باقی اس حوالے سے ان کے پاس ایک لیم ایکسکیوز ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے. استغفر اللہ, جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کتاب گمراہی ہے وہ شخص پکا کافر ہے, اسلام سے خارج ہے. آپ غیر مسلم کو قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے کہ جی آپ اسے پڑھ کے ہدایت بھی پا سکتے ہیں, آپ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں. اوکے گا جی, اپنے کول ہی رکھو. آج غیر مسلم کو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھو اور دیکھو توحید جو اس کے اندر بیان ہوئی ہے. قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں تو لکھا ہے ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان. یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے کتاب, اور اس میں روشن دلائل ہیں, اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. قرآن کے لیے قرآن میں الفرقان کا لفظ آیا, اور صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آیا محمد الفرق بین الناس, محمد لوگوں میں, حق اور باطل میں فرق ہے. نبی الاسلام بھی الفرقان ہے, قرآن بھی الفرقان ہے, کیونکہ رسول اللہ کی ذات قرآن مجسم ہے, یعنی جسم کی شکل میں اگر قرآن آ جاتا وہ نبی الاسلام کی مبارک ذات ہے, وہ بھی فرقان ہے. تو جب قرآن میں لکھا یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے, پھر یہ کہنا کہ قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ ہو سکتا ہے, وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے آیت کوٹ کی. وہ بیسیکلی کافروں نے اعتراض کیا تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اس میں مکڑی کی مثال کیوں آئی, اس میں مکھی کی مثال کیوں آئی, بات سمجھانے کے لیے آئی نا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے ریبٹل کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد کسی کے اوپر علمی روب ڈالنا نہیں ہے بلکہ بات سمجھانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، یا صحیح ترجمہ کر لیں جو بات ماننے والے ہیں، جو ایمان والے ہیں یعنی بات ماننے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق نازل ہوا ہے، پرپز فل کتاب ہے. لیکن جو لوگ گمراہی پہ تلے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کو یہ مثال بیان کر کے کیا ملا، مکھی کی مکڑی کی. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ریبٹل کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کہ جو اہل ایمان ہیں وہ تو لے آئے ایمان، اور جو گمراہی پر تلے ہوئے ہیں بات نہیں ماننے والے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ذریعے سے انہیں گمراہ کر دیتا ہے تاکہ وہ بات کا انکار کر کے گمراہ ہو جائے. بات مان کے کبھی کو گمراہ نہیں ہوتا، ہاں بات کا انکار کر کے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. وہ ساتھ یہ بھی آ گیا کہ اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق لوگ جو گمراہی کے اوپر تلے ہوئے. قرآن میں کہیں لکھا ہوا قرآن گمراہی پھیلاتا ہے؟ نعوذ باللہ. یہ اس بارش کی مانند ہے جو اگر زرخیز زمین کے اوپر پڑے گی تو اس سے کھیتی نکلے گی، پھول نکلیں گے، اور اگر یہ بارش کسی طاعون کے ڈھیر کے اوپر پڑے گی اس سے بدبو نکلے گی. اب یہ قصور اس گندگی کے ڈھیر کا ہے، جو گندگی کے ڈھیر انہوں نے خود اپنے اندر جمع کیے. میں ویسے تو تھوڑی دیر بارش پڑتی رہے تو گندگی بھی صاف ہو جاتی ہے، لیکن جو گندگی صاف ہونے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اس نے اپنے اوپر چھتری لی ہوئی ہے کہ بارش پڑ ہی نہ جائے، کہیں پہ گندگی دھل نہ جائے، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. تو قرآن کی آیت کو انہوں نے کتنا آؤٹ آف کانٹیکسٹ. مجھے یاد ہے میں اس وقت چوتھی کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو ہم سپارہ پڑھنے کے لیے جب مسجد میں جایا کرتے تھے تو ہمارے قاری صاحب نے ایک ہی آیت پورے قرآن کی یاد کی ہوئی تھی، روزانہ اسی کے اوپر درس ہوتا تھا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں، گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے، بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے، انہوں نے بچپن میں ہی ایسی آپ کہہ لیں کہ برین واشنگ کی کہ پھر قرآن کھولا نہیں ہے اس ڈر سے کہ گمراہ ہی نہ ہو جائے، اور جب کھولا ہے تو دیکھے پوری دنیا کو وقت ڈال دیا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے باپ تشیا ہی کوئی نہیں. اوے پہ گیا جو تھوڑے بزرگوں نے، پہ گیا جو ہے، پہ گیا جو ہے. واقعی بالکل صحیح گل ہے، پہ گیا جائے. بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں گے تماشا کرتے ہو؟ پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا، مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو، اور جو تے پی منہ پہ گیا ہوں تھی چوپ بیٹھے ہو، ہاں نکلو باہر. تے بزرگ پہ رہے نے دین نو، تے اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے ہوتے کسی نو مسلط تے کرنا سی نا. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی غداری کہ جی گمراہ کر دیتا ہے قرآن، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے کوٹ کیا. اچھا پھر اس کو بھی مان لیں گے، پھر کہیں گے دیکھیں جی گدھے کے اوپر آپ کتابیں لاد دینا تو اس سے کوئی عالم تو نہیں بن جاتا. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جی علماء یہود کی مثال گدھوں کی سی ہے، جس طرح گدھوں پر کتابیں لدی ہوتی ہیں. اوے گدھو یہ تمہاری مثال ہے. ہاں اس سے آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا جو قرآن پڑھے گا وہ گدھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کے شوکیس میں قرآن بخاری مسلم رکھے ہوئے ہیں اگر وہ شوکیس میں ہی رہنے دے اور اسے نہ پڑھے تو وہ گدھے کی مثال ہے. جس طرح گدھے کے اوپر آپ کتاب لاد دیں وہ اس کتاب سے استفادہ نہیں کر سکتا، صرف بوجھ اٹھاتا ہے. ان کے شوکیسوں نے بوجھ اٹھائے ہوئے کتابوں کے، پڑھتے نہیں ہیں. اسی کتاب سے آپ کو نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتے بخاری مسلم سے، کیونکہ یہ انفی ہیں، اس کے خلاف نکلے گا. تو یہ تمہاری مثال بیان ہوئی بھی ہے کہ جس طرح علماء یہود نے صرف اسرائیلی کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا، ان کتابوں کو پڑھ کے انہوں نے پیغمبر آخر الزمان کو نہیں پہچانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب سے پہلے کافر ہو گئے اس پیغمبر کے. تو یہ علماء بھی انہی علماء یہود کی مانند ہے کہ کتابیں تو شوکیسوں میں رکھی ہیں، استفادہ نہیں کر سکے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں. تو یہ گدھوں کی مثال ان کی بیان ہوئی بھی ہے. جو کتاب پڑھ لے وہ گدھا نہیں ہے، جو کتاب اٹھائی رکھے اس سے استفادہ نہ کرے، شوکیس میں رکھے اس کو بھی چھوٹا سا تالا لگا کے، کہ میری غیر موجودگی میں بھی نہ کوئی کال لے. وہ ہے گدوں کی مثال. یعنی کہ آپ لوگ بزرگان دین انورٹڈ کاماز کے اندر, اور یہ گدے کی مثال صحیح بخاری اور مسلم میں نبی الاسلام نے اپنی امت کے علماء سو کے لیے بیان بھی کی ہے کہ میں نے اپنی امت کے وائزین کو جہنم میں انتڑیوں کے ساتھ, یعنی یہ جو انتڑیاں انسان کے اندر ہوتی ہیں نا, ان کے ساتھ کولو کے گدے کی طرح چکر کاٹتے ہوئے دیکھا. اگلے زمانوں میں یہ گندم کو ان کے سٹوں سے دانوں کو الگ کرنے کے لیے نا اس کے اوپر گدے چلائے جاتے تھے, کہیں پہ بیل چلائے جاتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے کہا میں نے اپنی امت کے وائزین جہنم میں دیکھے ہیں اپنی انتڑیوں کے گرد یوں چکر کاٹ رہے ہیں, اور اہل جہنم ان کے گرد جمع ہوں گے اور کہیں گے کہ حضرت صاحب تسی بھی, ہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ تو ہمیں بتایا کرتا تھا کہ یہ کام کرنے سے بندہ جہنم میں پہنچ جائے گا, تو آ تو بھی وہاں گیا, یعنی ہم نے تو عمل نہیں کیا, چلو تو ہمیں بتاتا تھا. تو وہ آگے سے پھر وہ وائزین کہیں گے کہ افسوس جو ہم تمہیں کہا کرتے تھے خود بھی ان پہ عمل نہیں کرتے تھے. تو یہ علماء سو کی مثال بیان ہو رہی ہے گدے کی, قرآن میں بھی اور بخاری اور مسلم کے اندر بھی. لہذا ان کا یہ بار بار اس چیز کو اٹھانا, یہ پھر ان کے حق میں ہی برا ہوگا. سورۃ الاعراف میں تو اللہ تعالیٰ نے بلعام بن باورا جو ایک یہودی عالم تھا کتے کی مثال اسے بیان کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتے کی مثال ہے, جیسے کتا ہر وقت زبان ہانپتا رہتا ہے, خواہ اس پہ بوجھ ڈالیں یا نہ ڈالیں اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے, یعنی وہ دنیا میں گھر جاتا ہے. ایک یہودی عالم تھا بلعام بن باورا, بلعام بن باورا بھی ہے, بلعام بن باورا بھی ہے, دونوں پروننسیشن اس کے لیے آتی ہیں. المستدرک للحاکم میں ابن مسعود کا قول موجود ہے ایک یہودی عالم کے بارے میں, وہ بھی عورت کے چکر میں پھنس گیا تھا, چاچیوں کے چکر میں, جیسا علماء بھی چاچیوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کتے کی مثال ہے. لہذا ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب بھی جب علماء سو کے لیے کتے کی مثال بیان کرتے تھے لوگ چڑھتے تھے, علماء کو کتا کہہ رہے ہیں. جناب قرآن میں لکھا ہوا علماء سو کے لیے کتے کی مثال, یہ کوئی نٹوریس مثال نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جن میں بدتیں اس طرح راسخ ہو جائیں گی جیسا کہ باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کے ایک ایک ریشے میں اس کا حلق پہنچ جائے. میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے ان کے اندر گمراہی ایسے پھیل جائے گی کہ ان کے ایک ایک ریشے تک وہ بدت پہنچ جائے گی. اب مجھے بتائیں یہ کون سا باولا کتا ہوگا, کیا کسی کرکٹر کے کاٹنے سے, کسی سکواش کے پلیئر کے کاٹنے سے, کسی ہاکی کے پلیئر کے کاٹنے سے دین میں بدت جاری ہوتی ہے, یا کسی بزرگان دین یا علماء کرائم, سوری علماء کرام, کرائم انگلش والا میں بول دیتا ہوں, کے کاٹنے سے ہوگا؟ یقیناً علماء کرائم ہوں گی, علماء سو یقیناً علماء کرائم ہی ہوں گے. یعنی کہ علماء سو ایک ہے علماء پرائم, علماء حق, اور ایک ہے علماء کرائم یعنی علماء سو, تو انہی کا ذکر ہے. تو ابو داؤد شریف میں کتے کی مثال نبی الاسلام نے بھی علماء سو کے لیے بیان کر دی. اب اس میں تو میں یعنی اور کتنا بول سکتا ہوں. آخر میں میں کنکلوڈ کرتا ہوں اپنی گفتگو کو اس آیت کے اوپر جو ہمارے محلے میں جب ایک دیوبندی مفتی صاحب نے ہمارے خلاف ایک جلسہ کروایا تو پورا دو گھنٹے کا پروگرام ایک آیت کے آدھے ٹکڑے کے اوپر کیا, اور وہ یہ تقلید کے طور پہ پیش کرتے ہیں, میں چاہ رہا ہوں وہ ساتھ ہی کور کر دوں. قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, بس اتنی اس نے آیت پڑھی, دو گھنٹے آڈینس کے برباد کر کے چلا گیا. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے جن کی داڑھی بھی نہیں تھی, انہوں نے بعد میں کہا حضرت یہ آیت پوری تو کرنی تھی آپ نے تو آپ کو جواب مل جاتا. آیت کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اولو الامر کی بھی اطاعت کرو, یعنی جو تمہارا حکمران ہے خلیفہ وقت ہے. وہ اولو الامر سے براد علماء کرام کو لیتے ہیں, اور اپنے آئمہ مجتہدین کو لیتے ہیں کرولری بنا کے، چلیں ہم مان لیا جی ان کو بھی آپ لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو کہتے ہیں دیکھیں یہاں سے تقلید واجب ہو جاتی ہے، اللہ کی اطاعت ہے رسول کی اور مجتہد کی. ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ اطاعت واجب ہے تو اس کے ساتھ اطاعت کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ اطیع اللہ، اطیع الرسول، اور ساتھ ہے وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اطاعت کا لفظ ہی اس سے ہٹا لیا تاکہ کوئی شخص تیسرے بندے کی اطاعت کو ایبسلوٹ نہ مان لے. اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور حکمران کی بھی بات ماننی ہے، لیکن وہ ایبسلوٹ نہیں. ساتھ ہی آیا اسی آیت میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، اگر تمہارا اولو الامر سے بھی جھگڑا ہو جائے نا تو معاملے کو پلٹانا ہے تم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، آج کی ڈیٹ میں قرآن و سنت کی طرف. ظاہر ہمارے سامنے تو نبی الاسلام موجود نہیں، ان کی تعلیمات ہیں. اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو نا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کے اوپر، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اسی میں تمہاری خیریت ہے اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے کہ تم نے جب کبھی بھی جھگڑا ہو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کروانا ہے. جھگڑا کس سے ہوگا؟ کیا اللہ سے ہوگا؟ رسول سے ہوگا؟ نہیں، اولو الامر کے ساتھ جھگڑا ہوگا، یعنی علماء کرام کے ساتھ، یعنی بزرگان دین کے ساتھ. اور اگر کسی کو برا لگے تو دوسرے فرقے کے بزرگان دین کے ساتھ، ہاں اے اون ٹھیک کیا جائے، دوسرے فرقوں کے علماء کرام کے ساتھ، ہاں اے ان کا ٹھیک کی دیجیے. تو یہ آیت بالکل واضح ثبوت ہے جو یہ تقلید کے حق میں پیش کرتے تھے. ایک فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وہ تو میں نے پہلے بریف کر دیا، طبیعت ان کی صاف کر دی ہے. تخصص فی التفسیر، اسی تو ہم دس رہے ہیں تفسیر کے ہوندی ہے، ترجمہ بھی نہیں تسی پورا پڑھ دے. تو وہ جو مفتی ادھر آیا نا ہمارے محلے کی مسجد میں، پورا درس اس کے اوپر دے کے گیا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. بعد میں ہمارے بھائی نے کہا آگے پڑھو، کہتے ہیں یہ آگے میرا موضوع ہی نہیں تھا، وہ آیت ایک ہے، موضوع نہیں تھا، بات پوری نہیں، یعنی نماز کے قریب مت جاؤ یہ میرا موضوع ہے، جب تم نشے کی حالت میں ہو یہ میرا موضوع ہی نہیں ہے، لو سامو. پھر ان کا علاج لو سامو ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پوری کے پوری ڈاکٹر نے الٹ جانی تھی نا، اس سے تو تقلید کی نفی ہو رہی تھی، اندھی تقلید کی، کہ اطاعت ہے اللہ کی، اس کے رسول کی، اور حکمران وقت کی ہے، لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جھگڑا ہو جائے اللہ رسول کی طرف لوٹانا ہے. اور دیکھیں اس میں اللہ رسول کے ساتھ خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، اہل بیت کا بھی ذکر نہیں آیا، کیوں؟ ان کا بھی آپس میں اختلاف ہوگا، انہوں نے بھی فیصلہ اللہ رسول سے کروانا ہے، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیں پھر مثال لیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت حسان ابن ثابت مسجد نبوی میں بیٹھ کے نعتیہ اشعار پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق خلیفہ وقت ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان میں سے ایک ہے، انہوں نے صرف تیکھی نظروں سے دیکھا حضرت حسان کو کہ مسجد میں شعر پڑھ رہے، بولا کچھ نہیں. حسان جو کہ شاعر تھے، شاعر دلیر بھی نہیں ہوتے، بڑے نرم دل ہوتے ہیں، رقیق القلب، اور حضرت عمر جیسی پرسنالٹی سامنے ہو تو ویسے انسان جو ہے وہ کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے نا. اس سے پہلے کہ حضرت عمر کچھ بولتے، صرف انہوں نے دیکھا تو حضرت حسان نے کہا عمر اس طرح نہ دیکھ میری طرف، تو اس سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا، میں انہیں بھی نعتیہ اشعار سناتا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عمر تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، انہوں نے کہا گواہ پیش کر. اچھا اپنی شرمندگی بھی نہیں انہوں نے مطلب چھپانے کی کوشش کی کہ بھئی میں تو ویسے تکن آیا تھا کہ کتنے بندے بیٹھے ہو، یہ کہہ سکتا تھا کوئی بندہ، مکاری کر دیتے ہیں نا یہ لوگ علماء جو ہیں، لیکن خلفاء راشدین بالکل کلین سلیٹ. یعنی انہوں نے کہا جو تو سمجھ رہا ہے نا یہی ہے، میں تجھے غلط نظروں سے ہی دیکھ رہا تھا، تو بتا کہ تیرا گواہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے. ان کا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت اسام نہ صرف نعتیہ شعر پڑھتے تھے بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ان کی روح قدس کے ذریعے مدد فرما، جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، نبی الاسلام کہتے تھے حسان تیرے اشعار جو ہیں ہمارے تیروں سے زیادہ سخت ہیں کافروں کے اوپر، کیونکہ عرب کے لوگوں کو اپنی وہ جو ایک فصیح اللسان ہونے کے اوپر بڑا ایک تھا نا زوم، تو حضرت حسان شعروں کے ذریعے جواب دیتے تھے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں تیر وہ کام نہیں کرتے جو تیرے شعر کرتے ہیں. بالکل آپ دیکھ لیں ان کو تیر مار کے دیکھ لیں یا انہیں کہیں کہ میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. وہ پتہ لگے حسان ابن صافی جب شعر پڑھتے ہوں گے تو کیا اثر ہوگا یہ سلوگنز کا. ہاں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. نبی علیہ السلام جب یہ ریڈز پڑھتے ہوں گے ظاہر ہے اس کا تو ایک روب ہے. تو حضرت عمر فاروق وہاں سے چلے گئے. اس ایک واقعے سے اتنے مدنی پھول نکلتے ہیں. نمبر ون، بڑے سے بڑا شخص ہو خواب و خلیفہ راشدی کیوں نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ اس تک کوئی حدیث نہ پہنچی ہو، تو سرکار پھر تواڈے امام تو شاہی کوئی نہیں. اگر حضرت عمر کا یہ حال ہے، عمر کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے امام تو شاہی کوئی نہیں. نمبر ٹو، سیدنا عمر کی سنت ہے کہ جب حدیث سنو تو فوراً سر تسلیم خم کرو، پھر اپنی بزرگی کو اپنے خلیفہ راشد ہونے کو نہ دیکھو. ہاں نمبر تھری، حضرت عمر فاروق حضرت ابو ہریرہ کو سکہ اور صدوق مانتے تھے، یعنی سچا راوی مانتے تھے، کیونکہ وہ بعض اہل تشیع کی جانب سے اعتراض کیا گیا نا کہ حضرت عمر اور حضرت ابو ہریرہ جو ہے ان کا آپس میں کنفلکٹ تھا، وہ تھا اپنی جگہ پہ تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حدیث ان کی وہ قبول نہیں کرتے تھے. یہ رزلٹ بھی نکلا کہ حضرت ابو ہریرہ کی بات کو وہ مانتے تھے. اور چوتھا رزلٹ یہ نکلا کہ حسان ابن ثابت جیسا شاعر نرم دل بندے کیوں نہ ہو، وہ یہ نہ دیکھے اس کے سامنے کون ہے، بالکل دلیری کے ساتھ قرآن و سنت بیان کرے. بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی کو امیر بنایا کسی سفر کے دوران، ان کے نیچے جونیئر اصحاب کو ساتھ اٹیچ کیا، وہ سینئر تھے. بس سینئر تو سینئر ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کسی پہ غصے میں آ سکتا ہے. وہ سینئر صحابی کو راستے میں آ گیا غصہ، انہوں نے غصے میں کہا اپنے سب آرڈینیٹس کو کہ آگ کا ایک الاؤ جلاؤ. جب وہ الاؤ جل گیا بہت بڑا آگ کا، تو اس نے کہا کہ چونکہ میں تمہارا امیر ہوں، میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس آگ میں کود جاؤ. اب وہاں کوئی حنفی شافی مالکی حملی ہوتے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی سرکار، ہم نے تو تقلید کی ہے. او یہ تو اماموں کی تقلید لے کے بیٹھے ہیں، وہ صحابی تھے انصاری صحابی اور نبی اسلام کے مقرر کردہ، تمہارے امام تو اپنے بنائے ہوئے ہیں نا، وہ نبی کا بنایا ہوا امیر تھا. انہوں نے کہا کہ تیری یہ بات ہم نہیں مانیں گے، ہم آگ سے بچنے کے لیے تو مسلمان ہوئے تھے، تو ہمیں دوبارہ اسی آگ میں پھینک رہے. واپسی پہ جب نبی علیہ السلام کو شکایت کی گئی، آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی بات مان لیتے تو سیدھے جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. اللہ اکبر. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے منکر میں نہیں، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. اسی پہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکتے ہیں تو ان کو بتایا کریں کہ اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے. اگر آپ ان کے مقابلے پہ آئیں گے تو ماں باپ سے بھی کہہ دیں کہ اماں ابا تو جیتے شاہی کوئی نہیں، ہاں کیونکہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو اسے بھی شاہی کوئی نہیں اگر مقابلے پہ آؤ گے. باقی احترام والا معاملہ اپنی جگہ. پھر صحیح مسلم میں وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے، ان کے ماموں سے ہی متعلق ہے. کہتے ہیں یہ ہمارا ماموں کہتے ہیں، جی ہمارے بھی ہیں لیکن ہم آپ کا ماموں اس لیے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے 30 سے زیادہ ماموں بنتے ہیں امت کے. جی ہاں، آپ کی بیویوں کے سارے بھائی ماموں ہیں نا، ماما بن ابی بکر ماموں نہیں ہے جن کو دوسرے ماموں نے قتل کروایا، عبد الرحمان بن ابی بکر ماموں نہیں ہے جن کو دوسرے ماموں نے قتل کروایا، عبداللہ ابن عمر ماموں نہیں ہے جن کو ماموں پارٹی بنو امیہ نے قتل کروایا، ماموں ایک ہی ہے، اس لیے پھر ان کو کہتے ہیں نا ماموں پارٹی. ہاں اگر یہ ماموں ماننا ہوتا تو باقیوں کے ساتھ بھی یہ لکھتے ہیں ماموں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے انہیں پتا ہے کہ فضیلت کوئی نہیں ہے، بس اس طریقے سے نسبت جوڑو. اور اس نسبت کو جوڑو کہ وہ عورت تو اس وقت مسلمان ہوئی نبی علیہ السلام کے عقد میں آئی، بلکہ اس سے پہلے ہجرت حبشہ میں بھی تھی ام حبیبہ، کہ جس ام حبیبہ کو تکلیفیں اٹھانی پڑی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، بعد میں اس کی رشتہ داری کو آپ اویل کر رہے ہیں، کتنا ظلم ہے کہ ان کے کافر رشتہ دار جو ان کو تکلیفیں دیتے رہے بعد میں مسلمان ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں. جی اپنی عقل کا علاج کرواؤ، باقی ہم تو صحابیت کا احترام کریں گے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ اس طریقے سے جعلی جو رشتے بنائے ہوئے نا میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو صحیح مسلم میں حدیث ہے عمر بن عاص کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص، وہ بھی صحابی ہیں، عمر بن عاص بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، وہ شخص بیٹھ گیا تو عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں پہ اطاعت امیر کے اوپر کوئی حدیث بیان کر رہے تھے کعبے کے سائے میں بیٹھ کے. تو وہ ساری گفتگو سننے کے بعد وہ تابعی کہنے لگا کہ حضرت یہ بات آپ نے خود رسول اللہ سے سنی ہے کہ اطاعت امیر کرنی ہے خواہ جو مرضی ہو، خواہ ناک کٹا ایک حبشی بھی تم پہ مقرر کر دیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے. تو ان کا کہ اگر یہی بات ہے تو اس وقت جو ہمارے امیر ہیں آپ کے چچا کا لڑکا جو ہمارا امیر ہے اس وقت معاویہ ابن ابی سفیان، وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے لوٹیں، اور قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 29 کے اندر، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو اور بعد میں جا کے ایک دوسرے کو ناحق قتل نہ کرو. اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اللہ کی بات مانیں یا آپ کے چچا کے لڑکے معاویہ کی بات مانیں جو کہ امیر ہے، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں اطاعت امیر کرنی ہے. اب اتنا بڑا چھکا ایک تابعی مار رہا ہے. تو وہ صحابی تھے خاموش ہو گئے تھوڑی دیر، پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلائے، اور جہاں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو، اور آندہ کے بعد انجینئر کی ساری ویڈیوز اپنے لیپ ٹاپ سے ڈیلیٹ کر دو. یہ آج کے ڈیٹ میں اس میں ایڈ کرنا ہے، کیونکہ اس طرح کی دیسیں تو میں ہی بیان کرتا ہوں نا، اور یہ دیسیں میں نے امام مسلم سے میں نے خود گن پوائنٹ پہ داخل کروائی تھی، جس طرح بخاری کی 2812 امام بخاری سے گن پوائنٹ پہ میں نے داخل کرائی تھی نا، تخت الحلفیت الباغیا، ٹھیک ہے نا، اہلی دیس. یہ میں جوک کے طور پہ بات کر رہا ہوں. تو یہ مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ اگر حاکم وقت بھی ہے صحابی بھی ہے ایک تابعی بھی کہہ سکتا ہے کہ قرآن کے خلاف تو چلا رہا ہے، تو قتل ناحق کا حکم دیتا ہے، تو حرام خوری کا حکم دیتا ہے، تیری بات نہیں مانی جائے گی. تیرا مرتبہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مرتبے کا تعلق اللہ اور بندے کا ہے، مخلوق کے ساتھ کسی مرتبے کا کوئی لینا دینا نہیں بھائی. مخلوق نے تو اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا خیال ہے میں نے تو یہ آلموسٹ 2 گھنٹے اس کوشچن کے اوپر لگا دیے، ابھی بھی اس میں کئی باتیں میں اور بھی بیان کر سکتا تھا. میرا خیال ہے یہ کافی ہے خوراک اس حوالے سے. انشاءاللہ تمام مفتی اکرام کو اس حوالے سے صبر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. صلو علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. اچھا جی، یہ ریئل ٹائم جو آپ کی پرچیاں آئی ہیں میرے پاس، میں انشاءاللہ انہیں بھی کور کرتا ہوں. جن کوشچنز کے اوپر تفصیلی جواب ریکوائرڈ ہوگا میں انشاءاللہ اس کے لیے کسی ویڈیو کی طرف آپ کو ریفر کر دوں گا. ہر بار ہر ٹاپک کے اوپر تفصیل کے ساتھ نہیں بولا جا سکتا، اور جہاں پہ صرف آپ کو ایک مختصر جواب بھی سفیشینٹ ہوگا تو وہاں پہ مختصر جواب دے دوں گا. البتہ ورڈک جو ہے نا ہر کوشچن کے اوپر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو دے دوں. شیعہ کی نماز کن صحیح احادیث سے ثابت ہے؟ اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی وہ نماز ثابت ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے، ہاتھ باندھنے اور چھوڑنے کا فرق ہے، اور ہر رکن کے اوپر رفع الیدین کرنے کا، اور آخر میں جو خروج ہے نماز سے، یہ 3 بڑے فرق ہیں. باقی جو وہ رکوع اور سجدے میں دروش شریف پڑھتے ہیں تو وہ پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ دعاؤں کے لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا خوب دعائیں مانگا کرو. تو دعاؤں میں درود شریف بھی ایک دعا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاتھ باندھنا اور چھوڑنا دونوں ثابت ہے. میں نے اس حوالے سے تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. باقی جو بیسک سٹرکچر ہے وہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی نماز تمام مکاتب فکر کی ایک ہی ہے، کہ نماز کے سٹارٹ میں قیام ہوتا ہے، قیام میں آپ نے سورہ فاتحہ اور سورت ملانی ہوتی ہے، ہر قیام کے بعد رکوع ہے، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ہے، ہر رکعت میں دو سجدے ہیں، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، دو رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہے، اور اگر مغرب کی نماز ہے تو تین رکعتوں کے بعد بیٹھ کے آپ نے سلام پھیر دینا ہے، اور اگر عشاء فجر، فجر تو دو رکعتیں ہیں، عشاء عصر اور ظہر ہے تو چار رکعتوں کے بعد آپ نے نماز کو سلام پھیر کے مکمل کرنا ہے، یا کسی بھی خروج والے طریقے سے جس طرح اہل تشیع کرتے ہیں. اہل تشیع کے ہاں بھی سلام والی روایتیں بھی ہیں، دوسری بھی ہیں. لہذا بیسک سٹرکچر اور نمازوں کی رکعتوں کی تعداد بالکل سیم ہے. اگر انسان کے سامنے چار راستے ہوں، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس نے دوسرا راستہ اختیار کرنا ہے، کیا انسان اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ اختیار کر سکتا ہے؟ اللہ کو پتا ہونے کا تو آپ سے کوئی تعلق نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا علم تو ہمارے علم میں ہے ہی نہیں ہے. لہذا یہ کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے وہ کرنا ہے؟ یہ تو آپ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں نا. ایک شخص جو بدکاری کرتا ہے، رزق حرام کماتا ہے، رشتہ داروں کا مال غصب کر لیتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی اللہ کو پتا تھا میں نے یہ کرنا ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں. اس سے بڑا تو نان سینس کوئی ہو نہیں سکتا، جھوٹا کذاب کوئی نہیں ہو سکتا، بالکل غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ تو کچھ اور بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، خواہ شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی. اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو الگ کر کے بتا دیا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک آیا کہ جو دین قبول کرنے کے اعتبار سے بھی کوئی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین قبول کرنے کے اوپر کسی کے اوپر جبر نہیں ہے کہ وہ ضروری یہ دین قبول کرے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا. اب جس کی مرضی ہے ہدایت کا راستہ اختیار کرے، جس کی مرضی ہے وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرے. وہ اللہ کے علم میں ہے کہ کسی شخص نے اپنی مرضی سے کیا کرنا تھا، وہ تو ہم ایک دوسرے کے بارے میں بھی نہیں جانتے. میں نے تو بڑی اچھی نیت کے ساتھ آپ کے سامنے چنے اور نان رکھ دیے، اگلے لمحے آپ نے دسترخوان الٹ دیا یوں کر کے، تو میں نے اس لیے تو نہیں تھے آپ کو نان چنے دیے کہ آپ دسترخوان الٹ دیں گے، اور نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ جی اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے یہ کیا. کون آپ کی بات مانے گا؟ تو اللہ کا علم وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، ہم اس علم کے پابند نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود سے فورسی کیا ہے کہ انسان کیا کرے گا، نہ کہ یہ کہ جو انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی انسان سے کروانا ہوتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ورنہ تو رسولوں کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا، کتابوں کا مقدمہ ختم ہو جائے گا. تو یہی وہ ہے عقیدہ جو جبریہ اور قدریہ کا اختلاف ہے. مسئلہ تقدیر آپ لکھیں تو میری درجنوں ویڈیوز کھل جائیں گی. اس ٹاپک کو میں نے بارہا ایڈریس کیا ہے الحمدللہ. کیا جہنم اور جنت ابدی ہیں مسلمان اور کافر کے لحاظ سے؟ دیکھیں، قرآن کا جو اسلوب ہے وہ تو بالکل یہی بتا رہا ہے کہ جنت اور جہنم ابدی ہے. اختلاف جو پایا جاتا ہے وہ دوزخ کے کیس میں ہے، اور وہ بھی قرآن میں نہیں ہے، چند علماء کی رائے ہے. اس میں ٹاپ آف لسٹ صوفیوں کے امام جو محی الدین ابن عربی ہیں، اور سلفی اہل حدیث وہابیوں کے امام ابن تیمیہ، حالانکہ دونوں بالکل 180 ڈگری عقیدے رکھتے ہیں. ابن تیمیہ تو محی الدین ابن عربی کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، آپس میں ان کے 200 سال کا فرق ہے. محی الدین ابن عربی پہلے ہیں، ابن تیمیہ بعد میں آئے. لیکن اس کے باوجود دونوں کا یہ نظریہ ہے کہ ایک نہ ایک دن جہنم ختم کر دی جائے گی. اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں ابدی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، کوئی اختتام نہیں ہے نہ جنت کا نہ دوزخ کا. لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ اکبر جو صوفیہ کے ہیں، شیخ ابن عربی، اگرچہ ان دونوں میں بڑی بودھ ہے بہت سی چیزوں کے اندر، اور امام ابن تیمیہ جو ہے وہ بہت ہی سخت تنقید کرتے ہیں اور سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں شیخ ابن عربی کے لیے، محی الدین ابن عربی، لیکن یہ کہ اس معاملے میں ان دونوں کی رائے ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنت تو ابدی ہے، دوزخ ابدی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا، چاہے وہ ارب ہاں ارب سال کے بعد آئے، وہ ابد ہمارے اعتبار سے ابدی ہو، ہمارے اعتبار سے انفائنائٹی ہوگا، لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم ختم ہو جائے گی، یہ ان کی رائے ہے، واللہ عالم. اور بیسک پرنسپل انہوں نے یہ گھڑا ہے کہ جنت کے لیے جب بھی قرآن میں لفظ آیا وہ آیا خالدین فیہا ابدا، کہ جنتی جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، جبکہ جہنم کے لیے آیا ہے خالدین فیہا، جہنمی رہیں گے جہنم میں ہمیشہ. وہ کہتے ہیں ابدا کے الفاظ نہیں ہیں، تو وہ بھی میں نے ان کی ڈاکٹرن توڑی تھی کہ قرآن میں موجود ہے خالدین فیہا ابدا جہنمیوں کے لیے بھی، وہ آیات بھی موجود ہیں. ماڈرن ایج میں اس مسئلے کو دو بڑے بندوں نے اٹھایا، جس طرح وہاں وہ 180 ڈگری ہے نا، یہاں پہ بھی دو بندے 180 ڈگری ہیں، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے استاد جاوید احمد گاندھی صاحب حافظہ اللہ تعالی، دونوں نظریات میں ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہیں، لیکن دونوں اس ماڈرن ایج میں اس مسئلے کو گود لیے ہوئے ہیں کہ جنت تو ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن جہنم کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا کروڑوں اربوں سال کے بعد. اور دلیل وہ بزرگوں سے لیتے ہیں یا قرآن کی اس آیت سے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش جب تک زمین و آسمان قائم ہے، یہ محاورتاً ایک بات ہو رہی ہوتی ہے قرآن میں، مگر تیرا رب چاہے جو بھی معاملہ فرمائے. وہ کہتے ہیں اس میں جو آیا اور لیکن ساتھ آیا کہ تیرے رب کی عطا جو ہے وہ غیر محدود ہے، اس کا مطلب ہے جنت کے لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ جنت ختم کر دی جائے. جہنم کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ نہیں آیا، اس لیے جہنم کے چانسز ہیں کہ ختم ہو جائے. تو یہ کرالڈیز بنا کے انہوں نے اس طرح کے رزلٹ نکالے. بل ایک بات جو ہے نا وہ غامدی صاحب کی بڑی وزنی ہے، اس عقیدے کے اعتبار سے نہیں، لیکن اس میں بیان کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات بڑی زبردست کی تھی کہ جنت اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اس نے پورا کرنا ہے اہل ایمان کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اور یہ بات قرآن میں بار بار اس لیے ریپیٹ ہوئی کہ دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کو اس کی محنت کا پھل نہ ملے، تقدیر غالب آ جائے اور رزلٹ بالکل اپوزٹ آ جائے. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں کسی شخص نے صحیح عقیدہ رکھا، اچھے اعمال کیے اور رزلٹ اپوزٹ آ گیا. اگر ریاکاری کی، شرک کیا، وہ تو ظاہر دنیا میں ہی پتا ہے کہ اس کا کوئی اجر نہیں ملنا. اس لیے اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں کہتا ہے کہ وہاں پر بیڈ لک نہیں ہوگی کسی کے ساتھ، دنیا میں بیڈ لک ہو سکتی ہے کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قانون ابتلا رکھا ہوا ہے، یعنی آزمائش کے ساتھ جوڑا ہے، کسی کو دے کے اللہ آزماتا ہے کسی سے لے کے. آخرت میں ایسا نہیں کرے گا کہ ہاں تو بڑا اچھا تھا دنیا میں، میں بڑا خوش ہوں لیکن جہنم میں تجھے پھینکتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ہاں بڑی تم نے اچھی محنت کی، تم ڈیزرو تھے، لیکن تم پہ میں امتحان ڈالوں گا کہ اس دفعہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، این پیپروں میں بیمار ہو جاؤ گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، پیپر رہ جائیں گے، یہ آزمائش ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو قرآن میں بار بار یہ اعلان کرنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا کہ کوئی شخص اس وسوسے کا شکار نہ ہو جائے کہ جس طرح دنیا میں بیڈ لک ہوئی تھی کہیں آخرت میں بھی نہ ہو جائے. آخرت کے معاملے میں بیڈ لک نہیں ہونی، جو شخص بھی اپنے رب کے ساتھ کمیٹڈ رہا ہے آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں اس کا مقدر ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ بات یاد رکھیے گا. بل غامدی صاحب نے اس کے ساتھ ایک چیز ایڈ کی کہ جنت تو اللہ کا وعدہ ہے لیکن جہنم اللہ کا وعدہ نہیں ہے، وہ اللہ کی وعید ہے. اگر اللہ تعالیٰ جنت نہیں دیتا نا تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. جو جھوٹ بولے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. لیکن جہنم وعدہ نہیں ہے کہ جو یہ کرے گا میں اسے جہنم دوں گا انشاءاللہ اس میں وہاں اس کا بڑا اکرام ہوگا، بلکہ وہ اللہ کی دھمکی اور وعید ہے. تو وہ تو اس کا اختیار ہے کہ ٹھیک ہے تو قابل تو اس کے تھا لیکن چل تجھے معاف کیا. اب اس میں تو اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، نہ وعدہ خلاف کہہ سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے کسی وعدے سے پیچھے نہیں ہٹا. جو سزا دینی تھی وہ اس نے معاف کر دی. ہاں جو انعام دینا تھا اس سے اگر پیچھے ہٹتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ خدا نہیں رہتا پھر، اس لیے وہاں پہ تو ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ تو اس کا اختیار ہے نا، ہم تو یہ کہیں گے کہ اس کا تو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کسی کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ کرے، لیکن اس میں اگر ہم اس لیول پہ آگے چلے گئے تو پھر اس میں عقیدہ کفر بھی شامل ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں اور فرعون کو جنت میں بھیج دے، نعوذ باللہ، تو یہ کلمات کفر ہے. اس کے لیے پتا کیا بولا جائے گا؟ یہ محال ہے. اس میں یہ سوال بھی نہیں ہوگا کیا یہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے. بھئی قدرت کا سوال ہی نہیں ہے، کوئی بھی نٹوریس چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہی نہیں ہے. کیا اللہ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے؟ اب اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب ہے محال ہے. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہاں وہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے، تو ایک مسئلہ تو آپ نے حل کر دیا کہ اس نے پتھر بنا لیا. تو جو خدا پتھر ہی نہ اٹھا سکے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کیسے ہوا؟ دوسرا مسئلہ پھنس جائے گا. تو یہ فلسفیانہ سوالات تھے. یہ جب معتزلہ کے زیر اثر خلیفہ مامون الرشید کے دور میں عباسیوں نے فلسفے کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ کی نا، اس وقت یہ بحثیں پھر شروع ہوئیں، عقلی بحثیں. تو پھر علم الکلام ایجاد کیا گیا کہ ان باتوں کے جواب آپ نے کیسے دینے ہیں. اس کے لیے دو ٹرمز ڈیوائز ہوئیں، محال اور مقدور. محال وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں ہیں، اور اس میں قدرت کا نقص نہیں ہے بلکہ وہ بائی ڈیفینیشن ہی چیزیں غلط ہیں. کیا اللہ اپنے ساتھ کا کوئی اور خدا پیدا کر سکتا ہے؟ اس کا جواب اگر آپ دیں گے ہاں، تو جب ایک اور خدا پیدا ہو گیا تو توحید کی نفی ہو گئی. پھر دوسری بات، جب وہ پیدا ہو گیا تو وہ تو خدا ہوئی نا، وہ تو مخلوق ہے. خدا کی تو ڈیفینیشن ہے لم یلد ولم یولد، خدا تو پیدا نہیں ہوتا، وہ تو ہمیشہ سے ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں پیدا کر سکتا تو لوگ کہیں گے آپ نے قدرت کی نفی کر دی، کہ اچھا یہ کام تو وہ نہیں کر سکتا. تو اس کا جواب یہ ہے، یہ محال ہے، یہ بائی ڈیفینیشن ہی غلط ہے. اس کے اگینسٹ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مقدور ہیں، اگرچہ وہ اللہ نے کی نہیں ہوئی لیکن قدرت میں داخل ہیں. مثلا کیا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ زمین سے کوئی ایسی سیڑھی بنائے کہ ہم آسمان پہ چڑھ جائیں؟ ہم کہیں گے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ ایسی سیڑھی بنا سکتا ہے. اگلا سوال وہ کرے کہ وہ سیڑھی کی طرح، ہم کہیں گے بنائی نہیں ہے، لیکن بائی ڈیفینیشن ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تحت وہ اس چیز کے اوپر قادر ہے، اگرچہ وہ کام ابھی اس نے نہیں کیا لیکن قدرت میں داخل ہے. کیا اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ بغیر شادی کے کسی عورت کو اولاد دے دے؟ ہم کہیں گے بالکل یہ بات مقدور ہے، اگرچہ عیسیٰ ابن مریم کے سوا کوئی ایگزامپل نہیں ہے اور نہ قیامت تک کوئی ایگزامپل ہوگی، ورنہ میں بتا دی جاتی. لیکن مقدور ضرور ہے، چاہے تو وہ کر سکتا ہے. بانج عورت کو اولاد پوسیبل نہیں ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں، مقدور ضرور ہے، اس کی قدرت میں داخل ہے، لیکن ایسا کرے گا نہیں وہ، سوائے یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام مل گئے. باقی عموماً یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے. یا وہاں پہ حضرت سارہ کے لیے حضرت اسحاق پیدا ہو گئے. لیکن یہ چیز مقدور ضرور ہے، چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن عموماً دنیا کا قانون اس کے ساتھ اللہ نے نہیں جوڑا ہوا. کیا اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے کہ کسی کو آگ میں پھینکا جائے اسے آگ نہ کھائے؟ ہم کہتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ اس کی قدرت میں داخل ہے، ایک دفعہ اس نے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. جنرل رول پھر بھی نہیں ہے، وہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن جنرل رول نہ ہونے کے باوجود محال نہیں ہے، مقدور ہے، اگرچہ وہ نہ کرے تب بھی مقدور ہے، یعنی قدرت میں داخل ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے. بس یہ ٹوٹل جو ہے جی فلسفہ علم الکلام یہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا، جو یہ کئی کئی سال بیچارے پڑھتے رہتے ہیں، پھر بھی آپ ان سے جا کے آج بھی اپنے ویسے چیک کرنے سے اپنے مفتیان پوچھنا محال اور مقدور کیا ہوتے ہیں. اے لفظ بھی کہیں مفتیان انہیں پتا ہوں دے. وہ جو تخصص فی التفسیر، تخصص فی الفقہ، اس میں جو کوئی تخصص کو زیادہ کر جائے نا اس کو پتا ہوتا ہے، عام جو درس نظامی ہے نا اس میں یہ بحثیں نہیں پڑھائی جاتی. لیکن یہ ایسی بحثیں ہیں کہ جو کسی زمانے میں مسلمانوں کی ضرورت رہی ہے، کیونکہ اس وقت فلسفی مد مقابل آ گئے تھے تو ان کو سیٹسفائی کرنا تھا. پھر اس میں پھر غلوب بھی ہوا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، ذات کے بارے میں، اسماء و صفات کے مسئلے نکلے. یہ جو آپ کو اہل حدیث اٹھاتے ہیں وہ، یہ جامعہ ہے جی، یہ مجسمہ ہے، استواء عرش کا کیا مسئلہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، عرش کی اور اللہ کی کیا نسبت ہے. اب یہ وہ ٹیکنیکل بحث ہیں جن کا جواب صرف ایک ہے، لیس کمثلی شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل ہو ہی کوئی نہیں سکتا، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. جب اس کی مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی، لہذا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اپنے عرش پہ ویسے ہے جیسے میں اپنی کرسی پہ ہوں. مثال آپ بیان نہیں نہ کر سکتے، کیونکہ میں تو مخلوق ہوں، مخلوق کی تو مثال ہو سکتی ہے، خالق کی مثال نہیں. قرآن میں ہے اللہ کی پنڈلی، اب اس سے کیا مراد ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اللہ کی کرسی، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اللہ کی آنکھیں، اللہ کے ہاتھ، کیا ہم اس طرح مثال بیان کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، نہیں. تو قرآن میں کیوں آیا، بخاری مسلم میں کیوں آیا؟ بھائی اس لیے آیا کہ انسان کو سمجھانے کے لیے ریزیملس والی بات کرنی پڑتی ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں متشابہات. ریزیملس والی چیزیں، ملتی جلتی چیزیں. جس طرح حوروں کے تصور کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی ازمائش رکھ دی، جنت کے پھلوں کے تصور کے لیے دنیا میں پھل رکھ دیے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جو جنت کے پھل ہیں وہ ویسے ہوں گے جس طرح ہمارے یہ والے پھل ہوتے ہیں، نہیں، جنت کی تو مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی، صرف اس لیے کہ یہاں پہ آپ کو ایک دھندلا سا تصور آئے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں بیان کیا ہے کہ قرآن کی آیات دو قسم کی ہیں، ایک وہ آیات ہیں جو محکمات ہیں اور وہ کتاب کی اصل ہیں. یعنی وہ کیا ہے؟ نماز پڑھو، شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ دوسرے سلوک کرو، بدکاری سے بچو، جو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے یا جن نافرمانی کے کاموں سے روکا ہے، یہ تمام ہیں محکمات، اللہ کی طرف سے حکم. اور اللہ نے کہا کہ یہ کتاب کی اصل ہے، اور ساتھ ہی فرمایا دوسری ہے متشابہات، جن پہ صرف تم نے ایمان لے کے آنا ہے، ان کی تفصیلات اللہ کے ساتھ خاص ہیں. اور اہل علم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے، ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں، اور ان کے جو معاملات ہیں ان کی تفصیلات اللہ کے سپرد ہم کرتے ہیں. لیکن ساتھ یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ متشابہات کا علم تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. لیکن جو علم میں راسخ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. ہم بس اتنا ہی کہیں گے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اے عطا فرمانے والے. آمین. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، تم دیکھو کہ جو شخص متشابہات کے پیچھے پڑا ہے تو سمجھ لو یہ وہی شخص ہے کہ جس کے دل کے ٹیڑھا ہونے کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کر دیا. اور یہاں متشابہات کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں. جی شہید زندہ ہے جی، تو زندہ سے تو مانگ سکتے ہیں. جی قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا شہید زندہ ہے. نہیں لکھا ہوا سرکار، قرآن میں لکھا ہے شہید زندہ ہے لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں. یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں. جب شعور ہی نہیں ہے تو پھر زندہ کہاں سے ہوا؟ اس کا مطلب ہے یہ والا زندہ نہیں، وہ آخرت کی زندگی میں ہے. وہ بیسیکلی جہاد اور قتال کے لیے اللہ تعالیٰ ابھار رہا تھا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا یہ بھائی اگر جنگ میں نہ جاتے تو نہ قتل ہوتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہوں نے تو ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی آخرت کی، لہذا جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے حضور زندہ ہے، اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں زندہ ہے. ورنہ نبی الاسلام غزوہ احد کے موقع پہ جو امیر حمزہ شہید ہو گئے تھے، خیبر کے موقع پہ امیر حمزہ کو ہی بلا لیتے، قبر سے نکال کے ساتھ لے جاتے. اور اس سے بڑی پھکی یہ ہے کہ اگر شہید زندہ ہے تو شہید کی بیوی مرنے کے بعد عدت پورا ہو کے اگلا نکاح کیوں کر لیتی ہے؟ اگر وہ نکاح کر رہی ہے تو بدکار عورت ہے پھر وہ، کیونکہ اس کا حاون تو زندہ ہے. نہیں وہ اور زندہ ہے. ہاں داڑھ تھلے آئے ہو نا میرے. اسما بنت امیس حضرت علی کے بھائی جعفر تیار کی بیوی تھی، غزوہ موتا میں شہید ہوئے، عدت پوری ہوئی تو حضرت ابو بکر نے نکاح کیا، ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، حضرت ابو بکر فوت ہو گئے تو اسی اسما بنت امیس کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کیا اور محمد بن ابی بکر کی پرورش بھی کی اور عبداللہ بن جعفر کی بھی، اپنے بھتیجے کی بھی پرورش کی. یہ دو بیٹے ایسے ہیں جو حضرت علی کے اس عورت کے پہلے خاوندوں سے ہیں لیکن پرورش حضرت علی نے کی ہے، اور عبداللہ بن جعفر کو تو اپنی بیٹی زینب بھی دے دی جو کربلا میں ساتھ تھی امام حسین کے، ان کے دو بیٹے بھی اون اور محمد شہید ہوئے اور زینب نے دربار یزید میں خطبہ بھی دیا. تو شہید زندہ ہے لیکن آخرت کی زندگی کے ساتھ. اس لیے یہ جو اس طرح کے جو بحثیں آتی ہیں نا تو اس میں تھوڑی احتیاط کریں. اگلے دن ہمارے لائیو سیشن میں بھی ایک بھائی نے ڈاکٹر سرار صاحب کی کوئی پرانی ویڈیو نکال کے نا کوئی 30-35 سال پرانی، جب وہ چاک کے ساتھ بلیک بورڈ کے اوپر پڑھا رہے تھے، وہاں سے وہ انہوں نے کہیں وہ دیکھ لی تھی، وہ نکال کے جی ہمیں بھیج دی کہ جی یہ ڈاکٹر سرار صاحب تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنت بھی ختم ہو جائے گی. میں نے کہا یار جہنم کے ختم ہونے کا تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا نظریہ ہے، میرا ذاتی ایک کہنا ہے، لیکن جنت بھی ختم، پھر تو کام بھی مک گیا ہے. کیونکہ جنت اگر ختم ہو جانی ہے پھر تو یہ ساری تکلیفیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو بیان القرآن میں تو ایسی، میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے بیان القرآن سنا ہے، اس میں انہوں نے ان آیات کے اوپر پوری بحث کی ہے قرآن حکیم کی، لیکن اس میں انہوں نے صرف جہنم کے ختم ہونے کا ذکر کیا تھا، جنت کے ختم ہونے کا نہیں. تو خیر بعد میں انہوں نے ویڈیو بھیجی تو وہ ویڈیو میں واقعی ڈاکٹر سرار صاحب نے پتہ نہیں، اب وہ مسئلہ یہی ہے کہ جو بھی صوفیوں کے ساتھ بیٹھے نا اپنا بیڑا غرق کروا ہی لیتا ہے. تو وہ انہوں نے صوفیاء کے حوالے سے وہ وحدت الوجود کو کرتے کرتے پتہ نہیں گراہ بنا کے انہوں نے کہا پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا سارے ہی دوبارہ اللہ کی ذات ہی صرف رہ جائے گی اور پھر سب کچھ ختم کر دیا جائے گا. اور ایک رائے یہ ہے کہ ایک وقت میں آ کر جنت بھی ختم ہو جائے گی، روح انسانی جہاں سے صادر ہوئی تھی نہیں لوٹ جائے گی، ذات باقی. یہ ہے ذرا ٹیڑھی کھیر، یہ صرف صوفیہ کا قول ہے، اگرچہ اپنی ہے منطقی ہے، لیکن یہ کہ میں اب یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اس دوسری رائے کا بھی قائل ہوں، میں اس دوسری رائے کا بھی قائل ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا. توبہ توبہ، میں نے کہا جی ایسی تو جنت کے لیے پھر کوئی کوشش کرنی نہیں چاہیے، سیدھی سی بات ہے. ہاں ہم تو اس جنت کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے اپنے پیغمبروں سے اپنی کتابوں کے ذریعے کیا ہے. ہاں جی، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس کی نعمتوں کو کبھی زوال نہیں آئے گا، جہاں موت نہیں ہوگی، جہاں پہ کوئی بدحالی نہیں ہوگی، جہاں انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، کبھی غمگین نہیں ہوگا، اور سب سے بڑھ کر اس کا رب کبھی بھی اس سے ناراض نہیں ہوگا اور اسے اپنا دیدار عطا کرے گا. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو اگر ڈاکٹر سرار صاحب نے اس سے توبہ نہیں کی، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میں ان ڈاکٹر سرار صاحب کی بات نہیں کر رہا، یہ جو ڈمی میوزیم سے آئے ہوئے ہیں، یہ ڈمی میوزیم والے بھی ڈاکٹر سرار صاحب ان کو دکھا دیں، ڈاکٹر صاحب ایسا سامنے بھیج دو. میں اوریجنل والے ڈاکٹر سرار صاحب کی بات کر رہا ہوں. میرا اس رضان ہے کہ وہ توبہ کر کے دنیا سے گئے ہوں گے. بہرحال اگر آپ فی نفسی عقیدے کی بات کریں، میں ہمیشہ شخصیات پہ فتوے نہیں لگاتا، صرف عقیدوں پہ عبارتوں پہ لگاتا ہوں. یہ عقیدہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر گمراہی پر مبنی نہیں، صرف کفری عقیدہ ہے. کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت بھی ایک نہ ایک دن ختم کر دی جائے گی، ہاں استغفر اللہ اتوب الیہ، یہ پورے قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے. یہ جرت تو محی الدین ابن عربی نے نہیں کی، یہ جرت تو ابن تیمیہ نے نہیں کی. انہوں نے آدھی جرت کی کہ جی دوزخ ختم ہو جائے گی، لیکن جنت ختم ہونے کا ذکر تو انہوں نے بھی نہیں کیا. ایون غامدی صاحب نے یہ جرت نہیں کی، انہوں نے بھی مانا کہ جنت ختم نہیں ہوگی، البتہ جہنم کے ختم ہونے کے چانسز ہیں. لیکن یہ جنت ڈاکٹر صاحب ساری جنت بھی ختم کرو ہے سر، اور ڈاکٹر صاحب کا قصور نہیں ہے. جو بھی صوفیوں کے ساتھ لگے، صوفی بیڑا غرق کرواتے ہیں، کیونکہ یہ بیٹھ کے ضربے تقسیمیں لگاتے ہیں. ان کا جو سورس آف نالج ہے وہ قرآن و سنت نہیں ہوتا، یہ اللہ کی محبت میں بھی غلوف کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، صرف نبیوں کی محبت میں غلوف کرنا حرام، شرک یا کفر نہیں ہے، اللہ کی محبت میں غلو کرنا بھی کفر ہے، کیونکہ پھر آپ اللہ کے ساتھ وہ صفات منسوب کر دیں گے جو اس کی ہے ہی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں جنہوں نے وحدت الوجود کا یہ نظریہ دیا، یہ پوری کائنات اللہ کے وجود کا حصہ ہے، تو کیا یہ اللہ کی نفرت میں انہوں نے کہا یا اللہ کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں انہوں نے کہا ہم مان ہی نہیں سکتے اللہ کے سوا کوئی وجود ہے۔ تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ تھا کہ انسان بھی رب ہے، ہاں درخت بھی رب ہے، گھوڑا بھی رب ہے، اسی کے جز کے ٹکڑے ہیں یہ سارے۔ یہی پینتھیزم کا عقیدہ ہندوؤں کے ہاں بھی آیا، ہماوست، اور وحدت الوجود کی بگڑی بھی شکل یہاں پہ بھی آئی، اگرچہ بعض صوفیاء اس کی تعویل کرتے ہیں جی ہم یہ والا وحدت الوجود مراد نہیں رہتے، اور یہی ڈاکٹر سرار صاحب سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی وحدت الوجود کے مسئلے میں۔ پھر جب میری ان سے ملاقات ہوئی 2008 میں، تو انہوں نے کلیئر کٹ مجھے کہا کہ میں صوفیاء والے وحدت الوجود کو بالکل کفر شرک سمجھتا ہوں، یہ ڈاکٹر اسرار کا وحدت الوجود ہے کہ اس کائنات کا وجود ایک ہستی کی وجہ سے قائم ہے، باقی میں خالق اور مخلوق کا وہ فرق سمجھتا ہوں، ہم اس کا حصہ نہیں ہیں۔ میں نے کہا بس میرا اور آپ کا تو اختلاف اب ختم ہو گیا اس معاملے میں۔ انہی چیزوں پہ پھر اہل حدیثوں نے بھی ڈاکٹر اسرار صاحب کے اوپر فتوے لگائے تھے، بر شکر ہے مجھے تو ان کی وفات سے 2 سال پہلے جو ملاقات ہوئی انہوں نے کہا جی یہ ایسا نہیں ہے، لیکن یہ اب اتنے سالوں کے بعد ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے، وہ تو خیر بہت پرانی ہے ان کی ویڈیو، وہ کوئی 80s کی ویڈیو ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ان کی اس ایج کی ہے جب وہ لرن کر رہے تھے چیزیں، اور آہستہ آہستہ جب انہوں نے سیکھ لی تو پھر انہیں پتا چل گیا ہوگا کہ یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کسی بھی شخصیت کو آپ نے اتھارٹی نہیں ماننا، اتھارٹی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے، بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا۔ باقی کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو، اسکالر ہو، عالم ہو، امام ہو، مجتہد ہو، ایون کوئی صحابی بھی ہو، وہ اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے کسی معاملے میں۔ اب یہاں پہ بھی میں کئی ایک مثالیں دے سکتا ہوں بڑوں سے بھی، لیکن فائنل اتھارٹی قرآن و سنت کو آپ نے ماننا ہے، بالکل یہ کلیئر کٹ ہے۔ یہ چونکہ آپ کا سوال آیا تھا لہذا میرے پہ کیفیت طاری ہوئی، تو میں نے یہ سارا کا سارا اس میں بیان کر دیا کہ قرآن و سنت کے نظریے میں تو نہ جہنم نے ختم ہونا ہے نہ جنت نے ختم ہونا ہے، باقی یہ اللہ کے معاملات ہیں۔ جہنم یعنی دوزخ وہ اس کی وعید ہے، وہ چاہے تو ختم بھی کر دے، اس سے اس کی صفت عدل چیلنج نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ جنت کو ختم کرتا ہے پھر صفت عدل بھی چیلنج ہو گئی، پھر اس کی وعدہ خلافی والا معاملہ بھی ہو گیا، پھر تو قرآن کتابوں کا مقدمہ یہ سارے کا سارا ختم ہو گیا، سیدھی سی بات ہے۔ تو ایسا عقیدہ تو بالکل رکھنا کفر کے اوپر مبنی ہے، گمراہی نہیں ہے یہ جناب، کفر کے اوپر مبنی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، گمراہی بہت چھوٹا ورڈ ہے، ایٹ لیسٹ کفر ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ باقی یہ جو بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 60 سال کے شرک کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہو، جی ہونا چاہیے، یہ 60 سال کے عوض نہیں ہے سزا، اس جرم کی انٹینسٹی کے عوض ہے۔ شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر بغیر توبہ کیے بندہ مر جائے اور وہ جرم اس نے ایک دن کے لیے بھی کیا ہے، اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہی بنتی ہے، کیونکہ جرم بہت بڑا ہے۔ باقی یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ کہیں ظلم تو نہیں لازم آ رہا، اللہ کی صفت عدل تو چیلنج نہیں ہو رہی، یہ اللہ کو پتا ہے کہ اس شخص کو اللہ نے کیا حالات و واقعات دیے تھے اور وہ مکاری کرتا رہا، اس نے حق قبول نہیں کیا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بعض اوقات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء نے سمجھ نہیں، اور سمجھ آ رہی ہوتی ہے، کتنے پولیٹیشنز ہیں جب اپنی جماعتیں چھوڑتے ہیں تو بعد میں بالکل 180 ڈگری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے انہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ آج دیکھیں وہ سارے صحافی جو اس زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ جی اس زمانے میں 2018 میں ہم لوگ الیکشن جیت کے آئے ہیں، آج وہ بھی مان رہے ہیں نہیں جی اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں جتایا تھا، اب اسٹیبلشمنٹ دوسری پارٹی کو جتا رہی ہے، لو جی اجماع امت ہو گیا، جی ہو گیا نا، اس وقت نہیں تھے مانتے، مان گئے نا اب، تو وقت کے ساتھ انسان مان جاتا ہے ان چیزوں کو۔ تو اس کا مطلب ہے اس وقت بھی انہیں سمجھ تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جان بوجھ کے مکرے بنے ہوئے تھے، چلیں یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، آخرت کے بارے میں جو کوئی مکرہ بن گیا اور آپ کو بڑا ترس آ رہا ہے کہ اس بیچارے کو سمجھ نہیں ہے اس لیے یہ کر رہا ہے، وہ اللہ کو بتائے یہ مکرہ بنا ہوا ہے یا سمجھ آ رہی ہے، یہ آپ نے حساب نہیں لینا، اللہ نے لینا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انسان کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ حق اسے دکھا نہ دے. ذہن میں رکھے گا یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ 100 سال کی زندگی ہو, کسی کو 20 سال میں بھی وہ حق دکھایا جا سکتا ہے جو دوسرے کو 60ویں سال میں جا کے دکھایا جائے. وہ 60 سال تک زندہ رہے گا وہ حق دیکھنے کے لیے. یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ میں نے حق دکھانا ہے, لہذا ترس نہ کھائیں اس حوالے سے. اور اس کے لیے آپ دین کو بدل دیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, نہیں, اس کی بجائے دعوت و تبلیغ کا کام کریں, لوگوں کو سچائی بتائیں تاکہ وہ ہمیشہ کی جنتوں کو حاصل کر سکیں اور اللہ تعالی کے غضب کے مقام جہنم سے خلاصی پا سکے. اللہم اجرنا من النار, اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, آمین. اور آخری بات میں اس میں کروں گا کہ اس کائنات میں توحید خدا کا کانسیپٹ ہی ایسا کانسیپٹ ہے کہ اگر کوئی ایک چیز اوور لک نہیں ہونی چاہیے تھی نا تو وہ خدا کا تصور ہے. روزانہ آپ کو سینکڑوں ہزاروں سگنلز ملتے ہیں, صرف اللہ اپنے ذات کے ساتھ پردے میں چلا گیا, اس کے علاوہ ہر چیز سامنے ہے, اس کی ذات سامنے نہیں ہے. باقی اس کی صفات کے ذریعے اس کی قدرتوں کا جو ظہور ہے وہ اتنا سامنے ہے کہ اللہ تعالی سے زیادہ کوئی ظاہر چیز ہی نہیں ہے. کائنات میں اگر کوئی چیز اوور لک نہیں ہونی چاہیے تھی نا انسان کی نظر سے تو وہ ایک خدا کا کانسیپٹ تھا. لہذا اللہ تعالیٰ جسٹیفائی ہے کہ کسی شخص کو شرک کرنے کے سبب ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینکے. البتہ اگر وہ اس وعید سے خود ہی پیچھے ہٹے یا کسی کی سزا معاف کرنا چاہے تو ٹھیک ہے, لیکن وہ سزا اگر معاف ہوئی بھی, تھوریٹیکلی میں بات کر رہا ہوں, جنت میں وہ شخص پھر بھی نہیں جا سکتا. وہ قرآن کا فتویٰ ہے, ہاں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ تو وہ آ گیا الٹیمیٹ فتویٰ کہ شرک معاف نہیں ہوگا, لیکن بفرض محال اگر کہیں کوئی معافی والا ہوا معاملہ تو پھر وہ والی آیت ہے, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبد اللہ ربی و ربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص کے اوپر جنت حرام کر دی ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں وہ رہے گا ہمیشہ ہمیش. جنت حرام ہے ایسے شخص کے اوپر. اگر اللہ تعالی جہنم کو ختم بھی کر دے جنت میں پھر بھی وہ نہیں جا سکتا کیونکہ پھر قرآن وائلیٹ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہاں, تو اس لیے میرے بھائی ان دقیق بحثوں میں پڑھنے کی بجائے چپ کر کے آخرت کی تیاری کریں, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہو گیا جی. بیٹے کی پیدائش کے لیے پرگنینسی کے دوران میڈیسن کھانا کہ بیٹا پیدا ہو, شرعی طور پر دوائی کھانے سے تو بیٹا نہیں پیدا ہو سکتا. جب پرگنینسی ہو گئی پھر تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا. اس سے پہلے اگر کوئی اس طرح میڈیکل کوئی معاملہ ہو تو بالکل کروا سکتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے, کوئی منع نہیں اس میں. جو اذان اہل سنت دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا جو اہل تشیع دیتے ہیں؟ اہل تشیع نے جو یہ علیم ولی اللہ والی بات ایڈ کیے تو بعد میں کیے, باقی جو ان کی اذان ہے وہ ٹھیک ہے. حی علی خیر العمل, یہ سن کبری البیہقی میں المصنف ابن ابی شیبہ میں اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے جو وہ پڑھتے ہیں, آؤ سب سے بہترین عمل کی طرف. تو دو جملے تو ہم بھی بول رہے ہوتے ہیں نا, آؤ فلاح کی طرف, آؤ نماز کی طرف, تو اس کے ساتھ خیر عمل کی طرف آ جاؤ. تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. باقی وہ جو ساتھ سیدنا علی کے حوالے سے انہوں نے شہادت ثلاثہ جو ایڈ کر دی ہے یا بعض لوگوں نے نماز میں بھی اس کو ایڈ کر دیا. اچھا, نماز میں انہوں نے ابھی تک ایڈ نہیں کیا آفیشلی, اذان میں ضرور ایڈ کیا ہوا ہے. تو نماز میں ایڈ نہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اذان میں بھی بعد میں ہی ایڈ ہوا ہے. اذان میں بھی دو شہادتیں ہی ہیں, اللہ کی اور اس کے رسول کی, جس طرح کے شیعہ کی نماز میں بھی دو ہی شہادتیں ہیں. بعض غالی نے آج کل تیسری بھی ڈالی ہے تاکہ اپنی اذان کو جسٹیفائی کریں, وہ بالکل غلط طریقہ ہے. روحانی سلسلوں کے بارے میں کیا خیال ہے, سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ؟ جی, میں نے جو خیال ظاہر کیا, یہ نقشبندیہ اویسیہ سلسلہ تو ہے ہی سارا فراڈ ہے, اس کی تو چین ہی نہیں جڑتی. باقی چین تو پھر بھی جڑتی ہے, اور یہ جو میں آپ کو دعویٰ کر رہا ہوں یہ تینوں سلسلے باقی کہتے ہیں, کہ جی پیری مریدی کا جو سلسلہ ہے بیچ میں ملاقات ہونی چاہیے. اگر قادریہ چشتیہ سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے خلیفہ جو ہیں وہ حسن بصری ہیں, حسن بصری کے حبیب العجمی ہیں, اور پھر حبیب العجمی کے جو ہیں وہ داؤ تائی ہیں, داؤ تائی کے آگے سے معروف کرخی ہیں, اور پھر ان کے سری سکتی ہیں, اور پھر جنید بغدادی ہیں, یہ پورا شجرا جینا تھا, تو چین تو جڑتی ہے. اس میں بھی حسن بصری کی تو حضرت علی سے نہیں ہے, اس میں حسن ابن علی ہے, لیکن چلیں کوئی یہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں باقی سلسلے. یہاں پہ تو بھائی بایزید بستامی کی بیعت انہوں نے امام جعفر سے کی ہوئی ہے, اور بایزید بستامی جو ہے وہ امام جعفر کی وفات کے بھی 50 سال بعد پیدا ہوئے. ہاں یہ اویسیہ سے, اویسی اس کو اس لیے کہتے ہیں سلسلے کو, وہ کہتے ہیں دسنا ویسے کرنی نے حضور سے ملاقات تو نہیں کی, حضور نے ان کی تعریف کی ہے. تو جناب تعریف کرنے سے کیا وہ صحابی بن گئے؟ تو بیعت تو نہ ہوئی نبی اسلام کی, حضور کی اگر بیعت ہوئی ہوتی تو صحابی ہوتے. آپ کے الفاظ ہیں مسلم کے کہ تابعین میں بہتر شخص ہے وہ, صحابی تو نہیں ہوئے. لہذا اویسی سلسلہ کہہ کے بازید بستامی کا جعفر صادق کی قبر پہ جا کے 50 سال بعد بیعت ہونا, اور ابو الحسن خرقانی کا بازید بستامی کے مرنے کے 40 سال کے بعد ان کی قبر پہ جا کے ان سے بیعت ہونا, یہ دو انقطاع ہیں نقشبندیہ اویسی سلسلے کے اندر. تو چین تو مر گیا, وہ جو چین جڑتا ہے وہ تو مر گیا. باقی آپ تصوف پہ میری کافی ویڈیوز ہیں, وہ آپ دیکھ لیں. مسئلہ 55A اس کے اوپر, علم لدنی کے اوپر دیکھ لیں. چمڑا اور ریگزین کی جرابے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ جی کیوں نہیں, پہن کے پڑھیں, مسا بھی کر سکتے ہیں. عام جراب کے اوپر بھی مسا ہو سکتا ہے, ایک دفعہ اگر آپ نے پاکی کی حالت میں وضو کر کے پہن لیا 5 نمازوں تک, اور مسافر کے لیے 15 نمازوں تک. جرابوں اور موزوں پر مسا میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, سارے احکامات میں نے بیان کیے. عالم اروا میں اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا ہے یا نہیں؟ نہیں دیکھا کوئی نہیں ہے جی, صرف عہد لیا تھا. اگر لڑکی کے گھر والے لڑکی کا رشتہ طے کر دیں اور لڑکی کہیں اور کرنا چاہے تو اس کا حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ انکار کر دے وہ, یہ نہیں ہے کہ جو کرتی ہیں یہ, اس وقت وہ ہاں کر لیتی ہیں, پھر پہلے دن جا کے بم پھاڑتی ہیں اپنے خاوندوں کے اوپر کہ جی میں تو وہ اس طرح, وہ خاوند تو پھر مر گیا پوری زندگی واسطے, وہ ویاہ ہویا ہوتا, اور کئی لوگ تو مر بھی گئے ہیں, واقعی اوریجنل بھی مرے ہیں اس غم سے. ہر طرح کے کوئی مضبوط اعصاب کے لوگ تو نہیں ہوتے, کئی لوگ ویسے ہی سائیکو پھر بن جاتے ہیں پوری زندگی کے لیے, وہ کہتے ہیں ہم نے شادی ہی نہیں کرنی. تو پھر یہ جو تماشا لگاتی ہیں وہاں جا کے, اور پھر طلاق لیتی ہیں, اور پھر اپنے ماں باپ سے علیحدہ گالی کھاتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جو آپ نے تماشا لگانا ہے نا, وہ آپ جو یہ شادی آپ کی زبردستی ہو رہی ہے اس سے پہلے ہی لگا لیں انکار کر کے. اتنا خرچہ بھی ماں باپ کا کروایا, دوسرے خاندان کو بھی برباد کیا, ٹھیک ہے, اور عین ممکن ہے کسی کی آپ جان لے لیں, سیدھی سی بات ہے. قبر میں کیا نبی الاسلام کا دیدار ہوگا؟ نہیں, نبی الاسلام کے بارے میں سوال ہوگا, دیدار کا ذکر نہیں ہے. یہ بالکل فراڈ ہے جو جھوٹ بولا ہے انہوں نے, اور اس کے اوپر آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, قبر کے 4 سوالات, اس میں میں نے پورا بریف کیا ہے اسے تفصیل کے ساتھ. ابو کہتے ہیں اگر رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی تو میں گھر سے نکال دوں گا, تو اس کا علاج وہی ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. ابو جی تجھے تو شاہی کوئی نہیں جی, بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ, اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. دیکھیں اس حدیث کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھگتنی پڑ رہی ہے کہ ان کے اوپر امتحان آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو ماننا ہے یا ماں باپ کو ماننا ہے. لیکن بدتمیزی نہیں کرنی, قرآن میں ہے کہ ماں باپ کافر بھی ہو معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے, بات نہیں ماننی جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے, باقی ساری باتیں ماننی. یہ نہیں کہ باقی بھی چھوڑ دے ماننا, نہیں, باقی ماننی ہے, دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے. تو ابا جی اگر بریلوی ہیں تو انہیں بتائیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں آپ کھلاتے رہے, انہوں نے نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے. پیار محبت سے سمجھائیں, فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ یہ ویڈیو دیکھ لیں. مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا, اس میں میں نے یہ سارے ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں کس طریقے سے آپ نے سمجھانا ہے. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن, واٹ از یور نیکسٹ پلان؟ جی ڈیمیج تو ڈن ہوا ہے اللہ کے فضل سے, لیکن ڈیمیج کے بعد اب کنسٹرکشن بھی کرنی ہے نا, ہاں, تو وہ جاری ہے. باقی یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ڈیمیج ہیز بین ڈن, آپ نے ایک نیگیٹو جملہ بولا ہے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ الانبیاء میں, ہم حق کو باطل کے اوپر دے مارتے ہیں اور وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، یعنی اس کا ڈیمیج کر دیتا ہے. ایک تو مشہور آیت ہے نا، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. وہاں تو ہے کہ ہم حق جب آ گیا، اے نبی تم فرماؤ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. لیکن جو سورت الانبیاء میں اس میں کہ ہم حق کو باطل کے اوپر دے مارتے ہیں اور وہ اس کا کچومر نکال دیتا ہے، تو کنسٹرکشن یہ ہے کہ یہ جو تعلیمات ہیں یہ آنے والی نسلوں تک ٹرانسفر کرنی ہے پراپر فارم کے اندر. ابھی بھی کئی لوگ ہیں جو ضد اور ہٹدھرمی کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، اگرچہ ان کی اولاد نے حق قبول کر لیا ہے اور وہ دعا گو ہیں اپنے ماں باپ کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے. تو کام تو بہت باقی ہے، کبھی کوئی شخص یہ کنکلوڈ نہیں کر سکتا. ڈیمیج ہوا ہے فرقوں کو کہ ان کی ڈاکٹرن ٹوٹ گئی، ان کا ایک جو تکبر تھا وہ ٹوٹ گیا، تمکنت ختم ہو گئی ہے. لشکارا جڑا مار دے سن نا، ہاں اور لشکارے ختم ہو گئے. اب کام تو کرنا ہے، کام تو بہت باقی ہے جی. کام کب ختم ہوا ہے؟ کیا نبی الاسلام سے ان کا کرم طلب کرنا جیسا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ تو سارے شرکیہ جملے ہیں جی، بالکل غلط ہے. اپنے نواسوں کا صدقہ دے دو. نبی الاسلام سے آج کی ڈیٹ میں آپ سوال نہیں نہ کر سکتے، سوال آپ نے صرف اللہ ہی سے کرنا ہے. آج میں نے توحید کے اوپر یہی تو بات کی ہے، دعا صرف اللہ ہی سے. آپ میرا لیکچر دیکھیں توحید سے متعلق 10 دھوکے، وہ آپ دیکھیں. یہ نبی الاسلام نے ہمیں سکھایا کہ مانگنا اللہ سے ہے. ہاں اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو، بالکل درست ہے، یہی طریقہ ہے. اب رہا یہ کہنا کہ جی قیامت کے دن سب کے سب لوگ اپنے سفارشی کی تلاش میں نکلیں گے اور مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، تو یقیناً وہ اس لیے کہ انبیاء سامنے ہیں. آج بھی رسول اللہ دنیا میں موجود ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے سارے مسئلوں کے حل کے لیے آپ کے پاس ہی جائیں گے، آپ سے ہی دعا کروائیں گے، آپ سے ہی مسائل کا حل لیں گے. لیکن مجھے بتائیے، نبی الاسلام کی وفات کے فوراً بعد جب سقیفہ بنی سائدہ کے اندر حضرت ابوبکر کی بیعت ہوئی اور صحابہ کرام دو گروہوں میں بٹ گئے، شیعان علی اور نان شیعان علی، تو کیا حضرت ابوبکر اور حضرت علی نے قبر رسول پہ جا کے فیصلہ کروایا تھا؟ 6 مہینے تک حضرت علی ناراض رہے، بعد میں وہ پوری سیٹلمنٹ ہوئی، لیکن قبر رسول بیچ میں کہیں نہیں آتی. نبی الاسلام سے کسی نے نہیں پوچھا کہ رسول اللہ آپ بھی فیصلہ کر دیں کہ ابو بکر کو چننا ہے یا علی کو چننا ہے. صحابہ نے اجماع سے چننا تھا. کیا سوشل میڈیا میں آن لائن بزنس کے لیے میوزک یا عورت کی آواز جائز ہے؟ اوائڈ ہی کرنی چاہیے جی. ہلکا سا میوزک کوئی ہے، کوئی بے حیائی پہ مبنی نہ ہو، وہ بیک گراؤنڈ جو ساؤنڈز ہوتی ہیں ان کے بارے میں تو ہمارا معاملہ جو ہے نا وہ ڈھیلا ہی ہے، ہم اس پہ کوئی سختی نہیں کرتے. باقی عورتوں کی آواز والا معاملہ نہ کریں. ہاں اگر کوئی برانڈ ایسا ہے جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہے، اس کے لیے عورتوں کی آواز ڈالی جائے. یعنی عورتوں کے کپڑے ہیں تو یقیناً عورتوں کی آواز ہی ہونی چاہیے، اور وہ مردوں نے تو نہیں سننی، وہ عورتوں سے ریلیٹڈ ہے. اس طریقے سے کوکنگ کے جتنے چینلز ہیں وہ ظاہر ہے زیادہ تر تو عورتوں سے ریلیٹڈ ہی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ عورتیں سامنے نہ آئیں. ٹھیک ہے، آواز کی حد تک اپنے معاملات کو اپنا چینل چلانا چاہتی ہیں ضرور چلائیں. کیا صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں؟ اور صدقہ کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ صدقہ ان لوگوں کو دینا چاہیے کہ صدقہ تو بلا کو کھا جاتا ہے اور وہ اتنی بڑی بلا ہے کہ صدقے کو بھی کھا جاتی ہے، یعنی کہ مولوی. تو صدقہ ان لوگوں کو دینا چاہیے جو حقدار ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نے مولویوں کو یا مدرسے میں دینا، آپ کسی غریب بچے کی تعلیم کا خرچہ بھی اٹھا سکتے ہیں. صدقے سے بالکل بلائیں ٹلتی ہیں. ہاں جو منت مانی جاتی ہے اس کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ منت سے کنجوس کا مال نکلتا ہے، مصیبت نہیں ٹلتی، صدقے سے مصیبت ٹلتی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو، یہ اس سے بڑی کوئی دو چیزیں نہیں ہیں، عمر دراز ہونا اور رزق میں کشادگی. رزق میں ہر چیز شامل ہے، اچھی صحت، اچھی اولاد، اچھی بیوی، اچھا رہن سہن، یہ سب کچھ رزق ہے اللہ کی طرف سے. جو چاہے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو اور اس کی عمر دراز کر دی جائے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، یعنی تقدیر بدل دے گی. اور تقدیر میں یہ لکھا ہوگا کہ جب یہ کرے گا تو میں اس کی عمر میں اتنی برکت کر دوں گا، جب یہ حسن سلوک کرے گا تو میں اس کے ساتھ اتنے رزق کی کشادگی والا معاملہ کر دوں گا، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا. جو نماز پڑھتے وقت خیال آ جاتے ہیں ان کو کیسے ختم کیا جائے؟ 100% تو آپ ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنے دماغ کو دوسری طرف نہ لگائیں. دوسری طرف سے مراد یہ ہے کہ کم از کم دو کاموں میں تو اسے الجھائیں نا، ایک تو آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کی طرف اور دوسرا اس کے مفہوم کی طرف، پھر تیسرا کام وہ نہیں کر سکے گا. جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی طرف اس طرح کہ آپ تصور یہ کریں کہ آپ کہیں سے لکھا ہوا دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ پڑھتے وقت سورہ فاتحہ لکھی ہوئی آپ کی نظروں کے آگے چل رہی ہو تصور میں، پلس اس کا ترجمہ بھی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رحمان ہے رحیم ہے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان کا کہ جو تیرے مغضوب علیہم یعنی جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہیں. تو یہ پیرلل میں چل رہا ہو، یہ دو کام کریں، تیسرا کام ہو گئی نہیں کہ دماغ میں خیالات آ جائیں، پھر بھی آئیں تو آپ نے خیالات کی پیروی نہیں کرنی، انہیں اگنور کرنا ہے. خیالات آنے سے نماز ختم نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ نماز کے فرائض میں یہ بھی ہوتا کہ نماز میں خیال نہ آئے، یا خیال آئے تو سجدہ صاف کر لیں. یہ سب کچھ ظاہری نماز کے اوپر بات ہوتی ہے کہ تشہد چھوٹ گیا تو یہ کرنا ہے، سورت ملانا بھول گئے تو یہ کرنا ہے، رکعت بھول گئے تو یہ کرنا ہے، کہیں خیالات کو ڈسکس نہیں کیا گیا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی شخص مکمل طور پر اپنے ذہن کو خالی کر لے. نماز آپ کی ہو جائے گی، آپ خیالات کی طرف توجہ نہ دیں، آہستہ آہستہ وہ آنا بند ہو جائیں گے. ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا مرد کے لیے جی حرام ہے، ایٹ لیسٹ نماز میں تو بول سکتی ہے. ٹخنوں سے نیچے شلوار کرنا، پینٹ فولڈ کرنا، یہ دو مختلف ٹاپکس آپ لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی، یہ بالکل واضح ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں. داڑھی کا خط کروانا کیسا ہے؟ جی خط کروانے سے مراد اگر آپ یہ گلے کے بال ہیں تو بالکل کروا سکتے ہیں. داڑھی عربی زبان میں داڑ جو ہے نا، لحیا عربی میں کہتے ہیں داڑھی کو، داڑ پہ اگنے والے بال، داڑ یہ ہے جو نیچے کا یہ جبڑا ہے نا، اس پہ جو بال اگتے ہیں نا یہ داڑھی ہیں. یہ اب بال جو ہے میرے داڑھی کے نہیں ہیں، یہ اگر کوئی کاٹنا چاہتا ہے خط کروانا چاہتا ہے کروائے. اسی طریقے سے یہ رخسار کے اوپر جو بال ہیں اگر کسی کے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ اس کو کر لیتا ہے تو یہ بھی تابعین سے ثابت ہے. میں نے داڑھی کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. تو چھوٹی داڑھی رکھنا جس طرح ہمارے کرکٹرز نے رکھی ہوئی ہے یہ بھی جائز ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ کم از کم مٹھی داڑھی ہونی چاہیے. ہماری تو نیچرل ہے، میں نے تو کبھی نہیں کاٹی الحمدللہ، ایک بال بھی نہیں کبھی کاٹا، ضرورت ہی نہیں پڑی. کیا کوئی چیز قسطوں پر اس کی اصل قیمت سے زیادہ پر خرید سکتے ہیں؟ جی اصل سے زیادہ پہ ہی لی جائے گی نا، قسطوں پہ جو لے رہے ہیں، یعنی آپ نے ابھی اس کی مکمل رقم دی نہیں ہے اور پوری چیز نکال کے آپ اپنے قبضے میں لے آئے ہیں، تو ظاہر ہے پھر آپ کو پیسے تو زیادہ دینے پڑیں گے. جتنا عرصہ آپ اس کی قیمت نہیں ادا کرتے اس کے اکویلنٹ آپ نے اس کا کرایہ تو اس کو دینا ہے نا. تو یہ منی اگینسٹ گڈز ہے، یہ سود میں نہیں آتا، سود ہے پیسے کے بدلے پیسہ، جب کموڈٹی انوالو ہو پھر سود نہیں ہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے. کیا محرم کے دنوں میں شیعہ کے ساتھ سوگ میں شریک ہونا چاہیے؟ سوگ میں تو آپ شریک نہ ہو، باقی جو محرم میں یا ربیع الاول میں جو پروگرام ہوتے ہیں جہاں قرآن و سنت کے مطابق چیزیں بیان ہو رہی ہوں ہم بھی کرتے ہیں یہاں پہ، تو وہ آپ علمی مجالس کو ضرور اٹینڈ کریں. شیعہ علماء الزام لگاتے ہیں کہ سیدنا عمر نے سیدہ زہرا کا دروازہ گرایا، یہ بالکل جھوٹ ہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے، فاطمہ کا قاتل کون، وہ آپ دیکھ لیں، پوری تفصیلی ویڈیو ہے. کیا زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے یا ساکن ہے؟ بھئی نہ ساکن ہے اور نہ یہ معاملہ ہے کہ سورج جو ہے وہ ساکن ہے. سورج بھی حرکت میں ہے، زمین بھی حرکت میں ہے. باقی یہ جو نظریات، یہ اس کے اوپر تو ہم کافی دفعہ بول چکے ہیں، اسی کے اوپر آپ دیکھیں ویٹیکن سٹی نے آ کے اب وہ گلیلیو کا وہ گناہ معاف کیا، بلکہ معافی مانگی گلیلیو کے مرنے کے بھی کئی سو سال کے بعد، جو اس نے اس وقت کتاب لکھی تھی اسے ریٹن میں فتوے پہ توبہ کروائی گی، اور اس نے فتوے میں سب کے سامنے توبہ ریکارڈ کی. اور جب وہ پادریوں کے اس پروگرام سے نکل کے باہر نکلا تو سیڑھیاں اترتے اس نے زور سے زمین پہ پاؤں مارا اور کہا کہ پھر بھی زمین تو سورج کے گرد ہی گھوم رہی ہے، بے شک میں نے تمہیں لکھ کے دے دیا. تو وہاں پہ ایک کچھ سیکورٹی گارڈ کھڑا ہوا تھا، اس نے سن لیا، اس نے پھر آگے روایت کر دیا، اس نے وہ اندر بتایا ہوتا تو پھر اسے پکڑ لیتے. جس طرح ہم نے پچھلے دنوں دیکھا نا، وہ کوئی ڈارون کی تھیوری پڑھانے کے اوپر، وہ ایک کوئی پروفیسر وہ کے پی کے اندر اس کو وہ توبہ نامہ پڑھا رہے تھے. بھائی اس طرح کرنے سے کس شخص کے نظریات بدل جائیں گے؟ یعنی دھوس اور زبردستی کے ساتھ آپ کسی کے نظریات کو بدلنا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ تھیوریز پڑھنے سے کوئی کافر کیسے ہو گیا؟ کافر تو تب ہے جب وہ ان تھیوریز کی بنیاد کے اوپر ڈینائل آف گاڈ کر دے. ایولوشن کو ماننے سے وہ کافر نہیں ہو جاتا، ایولوشن تو سارے ہی مانے ہوئے ہیں. یہ ایولوشن ہی ہے نا میرے بھائی کہ ہزاروں سال سے سیب درخت سے ٹوٹ کے گرتا تھا، گریویٹی کا آئیڈیا تو نیوٹن کو آیا نا، ورنہ تو ہمارے بزرگوں نے بھی ایئر بس A380 اور بوئنگ 747 بنا لیے ہوتے. سٹیم انجن جو نگاہ مار کے روک لیا کرتے تھے، سٹیم انجن ہی کو بنا لیا ہوتا. تو دماغ تو ایوالو کر رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن جب آپ ان چیزوں کو خدا کے ساتھ جوڑتے ہیں پھر وہ ساری چیزیں الہاد کی ختم ہو جاتی ہیں. ہمیں ایولوشن ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس درجے میں کہ انسان ایوالو تو ہو رہا ہے. باقی وہ بندروں کی اولاد ہے وہ بھی نہیں کہتے یار کوئی بندر کی اولاد ہے، وہ ایک معاملہ بالکل ایک سائنٹیفک بحث ہے، وہ ایک الادس ہے. باقی کوئی سائنٹیفک تھیوریز پڑھنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا. مثلا اب میں نے میکینیکل انجینئرنگ کے بعد پروجیکٹ مینجمنٹ میں جب ماسٹر ڈگری کر رہا تھا تو میں نے ایک سبجیکٹ پڑھا فائنانس فار ٹیکنیکل مینیجرز، یعنی مینیجرز کے لیے جو فائنانس کا ایک کورس جس میں یہ سارا بینکنگ کا سسٹم ہمیں پڑھایا گیا. تو کیا اب اس سسٹم کو پڑھنے سے میں مطلب سود کھانے والا بن جاؤں گا یا میں سود کو حلال سمجھنا شروع ہو جاؤں گا؟ پریکٹیکلی تو وہ چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں نا اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے ساری چیزیں، تو تعلیم حاصل کرنے سے کوئی کفر نہیں ہو جاتا. پھر جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی اسے کوئی فیکٹ آف ڈارونزم نہیں پڑھا رہے، تھیوری آف ڈارونزم ہے یا تھیوری آف ایولیوشن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ٹھیک ہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، میری تو خود ویڈیوز ریکارڈ ہے، لیکن اس کی وجہ سے کسی کو پر کفر والے فتوے نہیں لگانے چاہیے. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز جنازہ ہو سکتی ہے؟ ہمارے نزدیک تو بالکل کوئی نہیں ہوتی جی. باقی جن کے نزدیک ہوتی ہے وہ تو ہم انہیں سمجھائیں بھی تب بھی انہوں نے کہنا ہے کہ وہ تو بغیر وضو کے بھی جو نماز پڑھتے ہیں انہیں کہیں کہ بھی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، وہ آگے سے کہیں گے ہم تو ابھی پڑھ کے آئے ہیں. تو پڑھنے سے تو نہیں ہو جائے گی، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. جنرل حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور چونکہ نماز جنازہ بھی ایک نماز کی شکل ہے، اگرچہ اس میں رکوع اور سجدے نہیں ہیں، لیکن ایک شارٹر فارم میں نماز کی شکل ہے اور فاتحہ اس کا حصہ ہے. عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے؟ اس میں میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، کوئی فرق نہیں ہے. ہاں پردے کا اور باقی چیزوں کا ہے، وہ ایک الگ سے چیز ہے. آن لائن جیولری بزنس میں عورت کے ہینڈز یا پاؤں دکھانا جائز ہے؟ جی جائز ہے، ظاہر ہے وہ آپ مردوں کو تو نہیں دکھا رہے، عورتوں کو ہی دکھا رہے ہیں نا. ماں باپ بابوں سے متعلق ایسا عقیدہ تبدیل کرنے کو تیار نہیں، کیا کیا جائے، انہیں کیسے بچایا جائے؟ اس کے لیے مجلس 50 دیکھی جائے، انشاءاللہ بچ جائیں گے. وہ ساری گدڑ سنگیاں جو میں نے زندگی میں سیکھی ہیں وہ اس میں بتا دی ہیں. بیوی اگر ماں باپ کے ساتھ جوائنٹ فیملی میں نہ رہنا چاہے تو اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ اسلام تو یہ حکم دیتا ہے کہ ٹھیک ہے بیوی کو لے کے سائڈ پہ ہو، ماں باپ کی خدمت ضرور کریں، لیکن بیوی کے اوپر تو کوئی لازم نہیں ہے ماں باپ کی خدمت کرنا. لیکن اس کا مطلب کوئی یہ نہ نکالے کہ جن کی بیویاں خدمت کر رہی ہیں وہ خدمت کرنا چھوڑ دیں. میری بیوی بھی میرے ماں باپ کے ساتھ ہی رہ رہی ہے 18-19 سال سے، ٹھیک ہے؟ تو ہر شخص کے حالات و واقعات ڈفرنٹ ہے. بعض لوگوں کے لیے جوائنٹ فیملی سسٹم انہیں سوٹ کرتا ہے، بعض کے لیے نہیں کرتا. باقی ان پرنسپل یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ کی خدمت کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، جس طرح آپ کی بیوی کے جو ماں باپ کی خدمت کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے نا، تو آپ کے ماں باپ کی خدمت کی ذمہ داری بھی آپ کی بیوی کے اوپر نہیں ہے. باقی وہ کرتی ہے تو اس کے تو پاؤں بھی دھو کے پینے چاہیے جو اتنی اچھی بیوی ہیں. بدعت حسنہ کی تعریف کر دیں. میرے خیال میں تو بدعت ہر حال میں بدعت. جی آپ کا خیال بالکل درست ہے. تو وہ جس کو یہ بدعت حسنہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سنت حسنہ ہے، جس طرح سپیکر میں نماز پڑھانا، کیمرے میں ویڈیو ریکارڈ کروانا، یہ بدعت حسنہ نہیں ہے، یہ سنت حسنہ ہے. اس کا ذکر حدیث میں موجود ہے مسلم شریف میں کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، اچھی بدعت نہیں اچھا طریقہ، جس طرح ہم ہوائی جہاز میں جاتے ہیں حج اور عمرے کے لیے، اگلے زمانوں میں پیدل جاتے تھے، 4 مہینے میں پہنچتے تھے، آپ 4 گھنٹوں میں پہنچتے ہیں، تو اسلام میں اچھا طریقہ ہے. گھڑی کو دیکھ کے نماز پڑھنا اچھا طریقہ ہے، ورنہ تو ہم ایک ٹائم بھی نہیں رکھ سکتے، یہ اسلام کے اچھے طریقے ہیں. بدعت ہے دین میں کوئی چیز داخل کر دینا، یعنی جو نبی الاسلام نے عبادت سکھائی ہے طواف کعبہ کے ساتھ کی بجائے 6 چکر لگانا، یہ دین کو بدلنا ہے. آپ وہ سات چکر بھلے ویل چیئر کے اوپر لگائیں، الیکٹرک ویل چیئر کے اوپر لگائیں، پیدل لگائیں، آپ جس طریقے سے بھی لگائیں، وہ سات چکر سے آپ کا طواف ہوگا اور اس کے بعد دو نفل پڑھنے ہوں گے، اور اگر عمرہ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے صحیح بھی کرنی صفا مروہ کی. دین اصلی اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے. تو اچھی بدعت اور بری بدعت یہ آپ لکھیں، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی. تو ساری بدعت بری ہی ہوتی ہیں، بدعت کوئی بھی اچھی نہیں ہوتی ہے، وہ سنت حسنہ ہوتی ہے. کیا اولاد ماں باپ کے لیے حج عمرہ کر سکتی ہے؟ اگر ماں باپ قرض دار ہوں تو پہلے قرض اتارے نا جی. صحیح مسلم میں حدیث ہے قرض تو شہید کا بھی معاف نہیں ہونا، تو حج تو اس ماں باپ کے اوپر ہے ہی نہیں ہے، پہلے قرضہ اتارے. البتہ اگر کوئی شخص سعودیہ میں جاب کرتا ہے، ایک دفعہ حج عمرہ کر چکا ہے اور وہیں سے وہ حج بدل اپنے بوڑھے باپ کا کرنا چاہتا ہے جو خود نہیں آ سکتا بیمار ہے، تو وہ آپ کر سکتے ہیں. یا فوت ہو چکا ہے تو اس کی طرف سے آپ حج بدل یا عمرہ بدل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. اگر نمازیں جمع کرنے کو عادت بنا لیا جائے تو کیا یہ جائز ہے؟ جی ہم تو اسے جائز نہیں کہیں گے کہ جو روٹین بنا لے، خلاف سنت ہے اور نہ پسندیدہ ہے. وہ لے بندے دودھ پتی پہ پونا پونا گھنٹہ ہوٹلوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، نمازیں جمع کر کے پڑھتے ہیں. یہ تو ایک امت کے لیے آسانی تھی، اور یہ آسانی اس کے لیے جسے اس آسانی کی ضرورت ہے، وہ بھلے روزانہ کرے. یعنی اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو پاکستان کے آرمی چیف کو، پاکستان کے پرائم منسٹر کو روزانہ نمازیں جمع کرنی چاہیے. اس کا زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ بس وہ فرض پورا کرے، اس کے بعد عوام کے لیے کرے. صحیح بخاری میں تو حضرت عمر کا تعلیقاً قول نقل کیا ہے امام بخاری نے، وہ کہتے ہیں بعض اوقات میں اپنے جنگ کی پلاننگ بھی نماز میں کر رہا ہوتا ہوں. یعنی جس بندے نے پوری دنیا کو آگے لگایا ہو، رومن امپائر اسے جزیہ دے رہی ہو، پرشین امپائر اس کے قبضے میں ہو، آخری جب حج کے لیے حضرت عمر گئے ہیں تو انہوں نے کہا یا اللہ اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں، مجھے اسلام کی برکت سے اتنا بڑا عروج اللہ نے دیا ہے، مجھ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے پلانٹ ارتھ پہ. انسانیت نے کبھی ایسا وقت دیکھا ہے کہ دنیا میں ایک سپر پاور، پرشین امپائر بھی ان کے قبضے میں، رومن امپائر ان کو جزیہ دیتی ہے، اس کا کتنا حصہ مسلمانوں کے پاس ہے، اکلوتا بادشاہ ہے. لیکن اس کو سسٹین کرنے کے لیے پھر آپ کو اپنے معاملات کو دیکھنا پڑے گا. عام بندوں کے لیے نہیں ہے کہ جنہوں نے روٹین بنائی ہوئی ہے اپنی. روٹین کس بات کی؟ جہاں جینون ضرورت ہے، کوئی بندہ ٹیوشن پڑھتا ہے، کالج جاتا ہے، اس کے پیریڈز کا ایشو ہے کہ وہ اس وقت ایسے پیریڈز آ جاتے ہیں کہ وہ نماز کا ٹائم نکل سکتا ہے، تو جمع کرے، بالکل کرے، بالکل ضرور کرے. لیکن خام خواہ جہاں آ کرے اور کوئی کام نہیں ہے تو وہ نہ کرے. بخاری مسلم کتنے عرصے بعد لکھی گئی، اس کو مستند کیسے قرار دیا جائے؟ یہ پورا مقدمہ ہے، انٹروڈکشن آف حدیث، میرا پورا تفصیلی لیکچر دیکھ لیں. اور ایک اور لیکچر ہے غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات، میں نے پورا مقدمہ سنت کا بیان کیا ہے. کرسچنز یا کوئی اور ایسے مذہبی تہوار پر جو سیز لگتی ہیں، کیا مسلمان ان میں سے لے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں لے سکتے جی؟ ضرور لیں. ایسا گانا جس میں بیہودہ اشعار نہ ہو لیکن میوزک موجود ہو، اسے سن سکتے ہیں؟ بھئی خاوند بیوی کو سنا لے، بیوی خاوند کو سنا لے، وہ تو درست ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ نامحرم کی آواز میں سنتے ہیں تو اس میں چانس ہے، ٹھیک ہے. نامحرم نہیں ہے، آپ نے کوئی محرم ہے آپ کا، تو اس کی آپ کوئی کلام سننا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے اس حوالے سے. میری تو میوزک کے حوالے سے ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. کیا 500 درہم خرید کر نکاح میں حق مہر دے سکتے ہیں؟ یہ کیا مطلب ہوا جی؟ درہم خرید کر، یعنی حق مہر کسی بھی شکل میں دیا جا سکتا ہے، رقم کی شکل میں بھی، سونے کی شکل میں بھی. اور یہ جو 3208 آنے مشہور کیا ہوا نا، اس طرح کا کوئی حق مہر نہیں. بھائی قرآن میں تو آیا ہے کہ اگر آپ نے ڈھیروں ڈھیر سونا بھی دیا ہے نا حق مہر میں، اور خدا نہ خواستہ کل کو طلاق ہو جاتی ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے، تو وہ بھی آپ نے واپس نہیں لینا. نبی الاسلام کی بیٹیوں کا جو حق مہر میں نے کیلکولیٹ کیا تھا نا، اب تو خیر وہ 20 لاکھ سے اوپر بن چکی ہے سونے کے اعتبار سے. حق مہر کی شرعی مقدار، جن کو بڑا شوق ہے نا شرعی مقدار، دسو دسیے پھر 20 لاکھ جے لو سامو. ہاں ہاں، وہ جو سونے کی کیلکولیشن ہے، 32 روپے 8 آنے نہیں ہے. ہاں یہ پتہ نہیں کتوں کٹے ہیں 32 روپے 8 آنے. فیلڈ میں کام کرتا ہوں، وہاں نہ چاہتے ہوئے بھی نہ محرم لڑکیوں کو دیکھنا پڑتا ہے ان ڈیل کرنے کے لیے. ڈیل کرنے کے لیے دیکھنا کوئی شرط نہیں ہے میرے بھائی. جو سیلز مین نظریں جھکا کے عورتوں سے بات کرتے ہیں ان کی تو اتنی عزت ہوتی ہے. میں اپنے جہلم شہر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ لوگ عورتیں وہاں ان دکانوں پہ جاتے ہوئے کمفرٹیبل ہیں کہ آنکھوں میں حیا ہے ان کی, تو گاگ تو نہیں ٹوٹتے اس سے. وہ آپ چیز کی طرف دیکھیں گے, عورت کو کیا دیکھ کے اس میں سے نکالنا ہے. اور پھر یہ عورتیں تو ایسی ہیں کہ خامدوں کے پاس تو 5-10 منٹ سے زیادہ بیٹھ نہیں سکتی ہیں. دکانداروں کو جو ہے وہ اپنی نندوں کے قصے اپنی ساس کے قصے جا کے سناتی ہیں, وہ بھی بےچارے بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں. بالکل عورتوں کے ساتھ تو فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس ٹو دی پوائنٹ جو کام ہے وہ کریں. کیا کلمہ گو مشرکہ نماز جنازہ پڑھیں گے؟ جی, اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ کافر نہیں ہے. یہ اللہ نے فرق کیا ہے. اللہ نے یہود و نصارہ کی عورتوں کے ساتھ نکاح مسلمانوں کا جائز قرار دے دیا ہے. نکاح کوئی چھوٹی چیز ہے؟ کیونکہ فرق اللہ نے کیا ہے بت پرست مشرک میں اور اہل کتاب مشرک میں. تو جو آپ کا مسلمان کلمہ گو مشرک ہے اس میں اور کافر مشرک میں بھی فرق ہے. شرک والے امام کے پیچھے نماز, یہ میرا ایک کلپ ہے جس میں میں نے تفصیلا ایک ایک چیز کو ایڈریس کیا. شک صدر کا واقعہ کیا نبی الاسلام کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ہوا؟ میرے علم میں نہیں ہے, نبی الاسلام کے ساتھ ہوا ہے, ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا ہے. صحیح مسلم کے اندر رپورٹ ہوا 12 سال کی عمر میں, پھر جب آپ الاسلام معراج پہ جا رہے تھے اس وقت بھی ہوا. پیسے کی فراوانی ہو سوچ رکھنا کیسا ہے؟ بہت اچھی سوچ ہے جی. پیسے کے بغیر دنیا میں کوئی عزت ہے انسان کی؟ ہاں, کوشش کریں لیکن پیسے کو خدا نہ بنائے نا. کسی چیز کا بھی غلوف جو ہے نا یہ برا ہے. پیسے کی ضرورت نہ ہوتی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ جنت تو نہ کماتے. نفل پڑھ کے تو نہیں آپ نے کمائی جنت, 3 دفعہ پیسہ ہی خرچہ ہے. پہلی دفعہ جو ہے وہ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ دے کے, دوسری دفعہ جو ہے وہ کنواں کھدوا کے مسلمانوں کے لیے, تیسری دفعہ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر. اور ادھر تو حضور نے یہ بھی کہہ دیا تھا عثمان جنتی ہے آج کے بعد جو مرضی کرے, کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ یہ اس شخص کو جنت کی بشارت دے رہا ہوں کہ جس نے اس بشارت کے بعد نمازیں چھوڑ دی نہیں ہے. اور دین کے معاملے میں خوف خدا کا شکار ہی رہنا ہے. تو پیسہ تو ضرورت ہے, اور زیادہ پیسہ اس نیت سے ہو کہ اس پیسے کو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں. پیسے کے لیے پیسہ نہ کمانے کی سوچ رکھیں, اس ذہن میں رکھیے گا. یہ سودی سوچ ہے, اور سودی سوچ میں آپ دیکھیں پیسے کو وہ سودی قرضے پہ دیتے ہیں تاکہ اور پیسہ اس میں سے نکالیں. اسلام کاروباری سوچ میں بلیو کرتا ہے کہ کاروبار میں لگائیں تاکہ باقی لوگوں کا رزق کھلے, کیونکہ جب آپ کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں تو غریب لوگوں تک بھی اس کا اثر پہنچتا ہے. تو رکھیں پیسہ مومن کا ہتھیار ہے جی, سیدھی سی بات ہے, بالکل کلیئر کٹ, یہ ذہن میں رکھیے گا. بشرطے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ اس پیسے کو اللہ کی راہ میں لگا سکیں. میں تو اکثر کہتا ہوں دنیا میں سب سے آسان جنت اگر کوئی کما سکتا ہے نا تو وہ پیسے والا شخص ہے. نماز میں تو خوشو خوشو کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے, سارا کچھ کرنا ہے. پیسے میں صرف ایک خیال رکھنا ہے کہ آپ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے, نہ اس کے لیے وضو کی ضرورت ہے, نہ غسل ہونے کی, نہ ذہن حاضر ہونے کی. بس پیسہ نکال دیا, بس اللہ کے ڈیوائن بینک میں چلا گیا. قرآن میں 700 گنا کر کے لوٹاؤں گا. جی جی جی, وہ صحابہ کرام نہیں تھے حاضر ہوئے بخاری مسلم میں کہ یہ امیر صحابہ جو ہیں یہ تو جنت کما لیتے ہیں ہم کیا کریں؟ تو نبی الاسلام نے 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر تعلیم فرمایا. کچھ دنوں کے بعد پھر آ گئے, انہوں نے کہا وہ تو امیر صحابہ بھی کرنا شروع ہو گیا. آپ فرمایا بس ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, اب میں تو کچھ نہیں کر سکتا, انہوں نے نہیں پڑھنے تو روک سکتا. ہاں یار, وہ امیر بھی دیکھو کیسے تھے, انہوں نے بھی صرف اپنی دولت پہ نہیں تکیہ کیا ہوا تھا, وظیفے بھی ساتھ کرتے تھے. یہاں پہ لوگوں کے پلاٹ ہتیاتے ہیں, پراپرٹی ڈیلرز حرام خوریاں کرتے ہیں, اور اینڈ پہ کہتے ہیں جی ہم نے جی 1 لاکھ بندے کو دسترخوان سے کھلا رہے ہیں. جی اس کی وجہ سے وہ جو آپ نے لوگوں کے اوپر ظلم کیے وہ تو نہیں معاف ہو جانے, آپ کا رزق تو حلال نہیں ہو جائے گا سلطانہ ڈاکو, کہ آپ لوگوں سے لوٹ کے تو غریبوں کے اوپر لگا رہے ہیں, وہ لوٹنے کا جرم رہے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اس لیے پیسہ جو ہے نا, ہمارا یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک غیبی مدد ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو چل رہا ہے, اس میں ریڑھ کی ہڈی پیسہ بھی ہے, ذہن میں رکھیے گا. پیسے بغیر تو یہ سارا کام نہیں ہو سکتا. جب تک اوپر دیکھیں تو سونا, نیچے دیکھیں تو سونا نہ ہو جائے, اتنا بڑا معاملہ تو نہیں چلا سکتے. ہمارے جیلم میں بھی جب نیا نیا کام شروع کیا, کبھی جوش چڑھا, کسی مولویوں نے چندہ اکٹھا کر کے ایک دفعہ پمفلٹ کو 100-150 چھاپے, آج سے 10 سال پہلے, اس کے بعد نہیں. بھائی پمفلٹ چھاپنے کے لیے بھی تو پیسے چاہیے, ملینز آف روپیز کے ہم پمفلٹ ابھی تک بانٹ چکے ہیں, بلکہ کروڑوں میں جا چکی ہے. تو وہ جو ہمارے جو دوسری طرف ہیں وہ بےچارے اپنی توندوں پہ لگا سکتے ہیں نا, وہ چندے کو بھی اللہ کی راہ میں بھی نہ خرچ کر سکتے ہیں, کیا کریں. اگر کرتے ہوتے تو کسی درجے میں کوئی مقابلہ کر لیتے, چلیں جھوٹ سچی صحیح. تو پیسہ بھی مومن کا ہتھیار ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. دعا بھی مومن کا ہتھیار ہے. کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اس میں صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے. صحیح عقیدہ جو ہے نا, استواء العرش کا میں نے ریکارڈنگ کروائی ہوئی ہے, استواء العرش کا عقیدہ, اللہ عرش پر ہے عقیدہ, یہ آپ لکھیں تو اس میں نے عقیدہ بیان کر دیا. یہ بھی متشابہات ہیں, ان کے بارے میں میں نے آج بھی ڈسکشن کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, وہ ہماری رگ جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. جو ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں, کیا آپ علیہ السلام کی قیامت تک آنے والی تمام نسل پر جاتا ہے یا صرف آپ کی فیملی پہ؟ نہیں, قیامت تک ہے, آل محمد ہے وہ, قیامت تک کے لیے. آل محمد سے مراد وہی جو نبی علیہ السلام کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں, خاندان کے, بنو ہاشم, آل علی, آل عقیل, آل جعفر اور آل عباس, قیامت تک کے لیے. بھائی آپ کا ڈائی ہارٹ فین ہوں. اچھا, مجھے کہہ رہے ہیں بھائی وہ, آپ کا ڈائی ہارٹ فین ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا, سوال کا ایسے کوئی تلون نہیں. ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ مشورہ دیں گے, وہ اسکول اور کالجز میں اسلامیات کے استاد لگیں, اور پھر جو تبدیلی آئیں گے, اسلامیات کے استاد لگیں بھی تب بھی بھائی تبدیلی تو تب آئے گی نا جب وہ کورس کے اندر وہ ساری چیزیں شامل ہوں گی. بےچارے کوڑ کوڑ کے مر جائیں گے اسلامیات میں. اب آپ کو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ پڑھایا جا رہا ہے, یہ تو ظلم ہے نا. یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ ایک فزکس کا پروفیسر ہے, اب اس نے داڑھی رکھ لی ہے اور وہ وہاں پہ اسلامیات پڑھانی شروع کر دے, نہیں. ورنہ پھر جو انگریزی کا پروفیسر ہے وہ رچرڈ ڈاکنز کی کتاب پڑھائے گا, دا گاڈ ڈیلوژن, وہ بھی غلط ہے تو تم بھی غلط ہے. اسلام کی خدمت ہوتے ضروری نہیں ہے کہ ایک ٹیچر نے اپنے کورس کی کتاب کو چھوڑ کے تو اسلامیات وہاں پڑھانی ہے, یہ کام نہ کریں, الگ سے کام کریں. میں بریلوی فیملی سے ہوں, اپنے گھر والوں کو کس طرح کنوینس کیا جائے کہ وہ حق بات تسلیم کریں؟ جی, فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ ویڈیو دیکھ لیں, اور مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا. احرام کی شرط میں خوشبو لگانا منع ہے لیکن کعبہ کے غلاف کو عطر لگا ہوتا ہے. جی, تو اسی لیے وہ جو کتابیں ملتی ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ غلاف کعبہ کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا, پیچھے ہی ہٹ کے رہنا ہے. اگر لگ جائے تو ٹھیک ہے, بس معافی مانگ لیں, بھول چوک معاف ہے, اب کیا کریں, بچنا چاہیے. دل کے اطمینان کے لیے کیا دعا کر سکتے ہیں؟ دل کے اطمینان کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ہے, اور اس میں اولین ذکر جو ہے وہ نماز ہے. واقیم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے, میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم رکھنا. اور دوسرا ذکر ہے انا نحن نزلنا الذکر, قرآن. تو وہ آپ قرآن پڑھیں انشاءاللہ تعالی. ابراہیم علیہ السلام کی طرح کا ایمان تو نہیں, لیکن ان کے نقش قدم پہ چلنا انشاءاللہ مل جائے گا. دادا نے والدین سے وعدہ کیا تھا کہ بیٹے فلاں جگہ کروائیں, جبکہ بیٹی کئی اور یعنی رشتے کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں دادا نے ایک جگہ وعدہ کیا تھا کہ میرا رشتہ فلانی جگہ, میں کسی اور جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں. نہیں نہیں, دادا نے چھوڑو, بیڑا غرق کر جاتے ہیں اولادوں کا. ان کا کیا کام ہے کہ لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ کریں؟ آپ اپنی مرضی کریں. وہ بوڑھی بوڑھی عورتیں جاتے جاتے رشتے طے کر کے چلی جاتی ہیں, اور وہ بھی اس ماڈرن دور کے اندر, اور وہ خلاف سنت رشتے ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ خلاف سنت ہے بھائی. ابھی بچے چھوٹے ہیں, پتہ نہیں بڑے ہو گئے وہ ایک دوسرے کا کف بھی رہتے ہیں کہ نہیں. ایک بھائی کا بچہ جو ہے ان پڑھ چٹا, اور اس کی ماں نے یہ کہہ دیا نہیں جی وہ تیرا جو بڑا بھائی ہے اس کی فلاں بیٹی کے ساتھ اس کی شادی ہونی چاہیے, وہ بیٹی پڑھ لکھ گئی ہے, تو ظلم ہے نا ان دونوں کو اکٹھا کرنا. تو یہ تو کوئی اسلام نہیں ہے. قرآن میں تو یہاں تک آیا کہ مردہ جو اپنے مال کی وصیت کرتا ہے نا, اگر اس میں بھی کوئی ناانصافی کر گیا نا تو وہ بھی آپ اس کے مرنے کے بعد بدل سکتے ہیں. جو اس کا حق تھا اپنا کہ اپنے مال میں وصیت کر کے جا رہا تھا, اگر وہ زیادتی کر گیا تو آپ وہ بھی بدل سکتے ہیں. تو رشتے تو اس کا حق بھی نہیں تھا. یہ جس کی شادی ہو رہی ہے اس کا حق ہے, اس کے ماں باپ کا بھی حق نہیں ہے. ولی کی اجازت کے بغیر عورت شادی نہیں کر سکتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ولی نے بدماشی کے ساتھ جہاں چاہے اس کی مرضی کے بغیر اس کا رشتہ بیٹی کا کر دے, یہ بھی مطلب نہیں ہے. مسجد کا محراب مسجد میں شامل ہے یا نہیں؟ جی محراب مسجد میں شامل ہے, کیوں نہیں ہے؟ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں. جی پڑھ سکتے ہیں. باقی پبلک میں یہی ہے جو آپ نے لکھا ہوا ہے, یہی مشہور ہے. بلکہ جب ہم اعتکاف بیٹھتے تھے نا تو وہاں پہ جو ہمارے امام مسجد نے بغیر تلقین کی تھی کہ آپ نے محراب میں نہیں جانا ورنہ آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا, کیونکہ محراب جو ہے مسجد سے باہر ہوتا ہے. انہیں کہے کہ اگر محراب مسجد سے باہر ہے تو امام کیوں ادھر کھڑا ہوا بیچ میں؟ آپ باہر ڈوتے ہیں, سانو اندر امامت پہ کروانا ہے. اچھا اس کا جواب وہ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ جی لتاں نے دیکھو باہر ہی ہوتی ہیں اور باقی ٹانگیں باہر رکھی ہوئی ہوتی ہیں. جو پرانے محراب ہیں نا اگر آپ دیکھیں نا تو امام جو ہے نا محراب سے باہر کھڑا ہوتا ہے, اس کا جو گھٹنے اور سجدہ گاہ جو ہے نا وہ اندر جاتی ہے. لیکن آج کل جو بڑی مسجدیں ہیں ان میں تو محراب بھی اتنے بڑے بڑے ہیں. یہ محراب کا کانسیپٹ صرف اس لیے آیا تھا, ایک ٹیکنیکل ایشو تھا کہ ایک صف جو ہے نا زیادہ ہو جائے گی اس کی وجہ سے. مسجد کا ایک خاص باؤنڈری والا ایریا ہے نا, مثلا یہ ایریا ہے مسجد کا, اس میں 10 صفیں آتی ہیں. اگر پہلی صف میں امام کھڑا ہو جائے تو پھر تو رہے گی 9 صفیں. پھر وہ یہ کرتے تھے کہ یار جو دیوار ہے نا اس میں صرف ایک حصے میں امام نہیں کھڑے ہونا نا, تو وہ دیوار جس گھر کے ساتھ میچ کر رہی ہے نا اس کو آپ فضائل سنائیں کہ مسجد کے لیے جگہ وقف کر دو, اور دیکھو ایک مسلح جتنی جگہ چاہیے, جتنے قیامت تک جتنی نمازیں پڑھی جائیں گی تمہیں ثواب ملے گا. پھر لوگ ظاہر ہے اس سے امپریس ہوتے تھے, وہ کہتے تھے چلو یار محراب آپ ہمارے گھر کے اندر رکھ لو. تو ایک مسلح جتنی جگہ, اب کئی ہمارے اپنے ایک ریلیٹو ہیں ان کے گھر میں بھی مسجد کا محراب ہے, تو وہ محراب اس گھر میں چلا جاتا تھا. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ مسجد کو ایک پوری صف فالتو مل جاتی تھی. یہ ٹیکنیکلی اس لیے ہوتا تھا محراب. دوسری ٹیکنیکل ریزن اس کی یہ تھی کہ محراب کی وجہ سے جن زمانوں میں سپیکر نہیں ہوا کرتے تھے تو آواز زیادہ دور تک گونج کے پہنچ جاتی تھی, کیونکہ اس سے ریباؤنڈ ہو کے وہ ایک سمجھ لے ایک آلموسٹ اسفیریکل سی ایک شیپ بن جاتی ہے نا, جس سے ریباؤنڈ ہو کے, اور یہ گنبد بھی بنے ہوتے ہیں. آپ بادشاہی مسجد میں سپیکر کے بغیر بھی پوری مسجد میں نماز کی امام کی آواز چلی جاتی ہے, کیونکہ وہ گنبد بنے ہوئے ہیں, ایک گنبد سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتی ہے اور یوں کرتے کرتے وہ ایکو ہو کے پہنچ جاتی ہے. تو یہ پیچھے کئی ایک ریزنز تھی. باقی وہ مسجد کا حصہ ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, وہاں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. ٹوائلٹ بھی مسجد کا حصہ ہے, وہاں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. وضو خانہ بھی مسجد کا حصہ ہے, وہاں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. ایون مسجد کی پارکنگ جو ہے وہ بھی مسجد کا حصہ ہے, وہاں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. مسجد کی جو سب سے باہر والی آؤٹر باؤنڈری ہے اس کے اندر جو کچھ ہے وہ مسجد کا حصہ ہے, وہاں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. ہاں اس کی ڈیفینیشن یوں ہوتی ہے کہ جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے مسجد کا ورڈ بولا جاتا ہے, اور جہاں آپ نماز نہیں پڑھتے جس طرح کہ وضو خانہ ہے, ٹوائلٹ ہے یا گراؤنڈ ہے باہر, تو اسے فنائے مسجد بولا جاتا ہے, یعنی یہ مسجد کے ساتھ ملا باعث ہے. الیاس قادری صاحب جو یہ باپا جانی ہے, ان کا موقف تھا کہ یہ فنائے مسجد جو ہے مسجد کا حصہ نہیں, اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی لیے انہوں نے اپنی مساجد کے اندر وہ سارے واش بیسن بنوائے ہوئے تھے. ان کا موقف تھا کہ اگر کوئی شخص وضو خانے پہ بیٹھ کے ٹوتھ پیسٹ کرے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا, چونکہ وضو خانہ مسجد سے باہر ہے, صرف وضو کرنے کے لیے جا سکتے ہیں, فوراً واپس آئیں گے. ہاں اور بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام اپنی بیوی کو اعتکاف کی حالت میں گھر چھوڑنے گئے تھے, پھر واپس اعتکاف میں آ گئے تھے. تو ضرورت کے تحت آپ گھر بھی جا سکتے ہیں, اور اگر جامع مسجد نہیں تو جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں بھی جا سکتے ہیں. اعتکاف کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے اتنے دنوں میں اللہ کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ہونا ہے. اگر آپ مسجد میں بیٹھے اور باہر نہیں نکل رہے, اور وہاں آپ نے اسمارٹ فون کے اوپر کام ہی کوئی نہیں ہے بجائے ایک دوسرے کی صرف وہ غیبتیں کرنے کے اور چغلیاں کرنے کے, تو اس اعتکاف کا بھی کوئی فائدہ نہیں کہ آپ صرف بیٹھے ہی ہوئے ہیں. تو مسجد کے ساتھ ایڈجسٹنٹ جگہوں پہ بھی جانے سے, پھر بعد میں الیاس قادری صاحب کو کہیں سے فتوا مل گیا, فتاوی رضویہ پرنٹ ہوا تو اس میں احمد بریلوی صاحب کا فتوا تھا. قرآن حدیث انہوں نے نہیں مانا اتنا عرصہ, بخاری مسلم نہیں مانی. اب انہوں نے کہا جی فتاوی رضویہ سے ہمیں مل گیا کہ جی مسجد کی باہر والی باؤنڈری کے اندر جو کچھ ہے وہ فنائل مسجد ہے, وہاں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا, لہذا اب آپ غسل بھی کر سکتے ہیں. پہلے ان کا یہ تھا صرف فرض غسل کر سکتے ہیں, اور لوگ وہ پسینوں میں ذلیل ہوتے رہتے تھے مسجدوں کے اندر جب اے سی نہیں ہوا کرتے تھے. ہم نے تو اس زمانے کے اعتکاف کیے ہوئے, وہ کہتے تھے آپ صرف ٹھنڈک کے لیے جب غسل کرنے جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا کیونکہ آپ پہ غسل فرض نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ روزانہ نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ مسجد کے اندر ہی ہے نا غسل خانہ. سجدہ تلاوت والی آیت کو نماز پڑھنے سے سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے ہی آیت سجدہ آئے گی اللہ اکبر کہہ کے آپ نے رفع الیدین کرنا ہے اور سیدھا سجدے میں چلے جانا ہے, اور اس کے بعد تسبیحات پڑھنی ہے. مختلف تسبیحات آئی ہیں, صرف سجدے والی تسبیحات جو آپ عام حالت میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العلیٰ وہ پڑھ لینا بھی کافی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ ایک ہی سجدہ کرنا ہے. ایک سجدہ کر کے آپ بیٹھیں گے جلسے کی حالت میں, اور پھر آپ واپس قیام میں کھڑے ہو جائیں گے اور آگے سے قرات کریں گے. سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی بھی ہے قرآن کے پڑھنے کے اعتبار سے بھی, اور قرآن آپ پڑھ رہے ہیں زبانی, سجدہ تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں ہے, اس میں آپ بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں سجدہ, ٹو باو ڈاؤن کر لیں یہ بھی کافی ہے. کزن نے کورٹ میرج کی, لڑکی کے ابو راضی نہیں لیکن جب اولاد ہوئی اب راضی ہے, بس ٹھیک ہے اب راضی ہو گئے ہیں بھول چک معاف ہے کوئی مسئلہ نہیں. مہر نبوت کے بارے میں بتا دیں, مہر نبوت کے اوپر آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. ایک تو نبی اسلام نے اپنی وہ انگوٹھی بنوائی بھی تھی جو آپ مختلف جو حکمرانوں کو خطوط لکھتے تھے وہ مہر لگاتے تھے, دوسرا نبی اسلام کے دو شانوں کے درمیان ایک گوشت کا لوتھڑا بھی تھا ابھرا ہوا کبوتر کے انڈے کے برابر جو پیغمبر کی نشانی ہوتا تھا, اگلے انبیاء کے ہاتھ پہ وہ نشان ہوتا تھا بوٹی کا, نبی اسلام کے دونوں کندھوں کے درمیان تھا. وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ یہ صحابہ ہیں وہ بچپن میں کہتے ہیں ہم نے نبی الاسلام کبھی گرمی میں قمیض اتارتے یا آپ نے چادر لی ہوتی تو ہم نے وہ دیکھا ہے. تو وہ مہر نبوت ہے, مشکات میں پورا چیپٹر ہے مہر نبوت کے اوپر. عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے بارے میں قرآن میں کوئی واضح آیت کیوں نہیں؟ بالکل موجود ہے کہ قرآن میں واضح آیت کیوں نہیں ہے, میں نے تفصیلی ویڈیو ابھی ریکارڈ کروائی ہے جب یہ حماس والا ایشو شروع ہوا ہے, قرآن سے آیات بتائی ہیں, یہ بالکل کلیئر قرآن میں عقیدہ موجود ہے اٹھائے جانے کا بھی اور نزول کا بھی. آدھا تو وہ لوگ مان گئے ہیں جو لوگ اٹھائے جانے کی نفی کرتے تھے, اب کہتے ہیں نہیں یہ اٹھائے تو گئے ہیں, ٹھیک ہے آدھا مان گئے باقی بھی مان لو, میں نے ساری آیات بتائی ہیں. عیسیٰ ابن مریم دوبارہ دنیا میں آئیں گے, حیات مسیح اور نزول مسیح, تفصیلی ویڈیو میری آلموسٹ دو گھنٹے کی ہے وہ آپ دیکھ لیں. لے جی آپ کا یہ پورا تھدا میں نے الحمدللہ ختم کر دیا, جتنے آپ نے مجھے پرچیاں میرے ممبر پہ آنے سے پہلے بھیجی تھی کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں جو میں نے پڑھ کے جواب نہ دیا ہو, الحمدللہ. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما, جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو خصوص بالخصوص انڈیا کشمیر فلسطین چائنا عراق یمن شام افغانستان پاکستان میں جہاں کہیں مسلمان قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ ان سے تمام تکلیف کو دور فرما, اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی ان کو ان تمام چیزوں کے شر سے پناہ عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما, اور اے اللہ اپنی موت سے پہلے تمام انسانوں کو اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما, حاضرین کے جو رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دے, جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگی عطا فرما دے. اے اللہ